Twee uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Sifan Hassan zal namens Nederland de vlag dragen tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen. Ze won al goud op de 5000 meter en brons op de 1500 meter. Vanmiddag loopt ze ook nog de 10.000 meter. Ook daar behoort ze weer tot de favorieten. En Hassan noemt het een eer dat ze de vlag mag dragen. We hebben hier heel mooie prestaties geleverd, zegt ze. Het is echt bijzonder om dan de vlag te mogen dragen namens alle sporters van Team NL. Voor het eerst sinds tijden is een Afghaanse provinciehoofdstad in handen van de Taliban. Het gaat om Zaranj aan de grens met Iran. Sinds de terugtrekking van buitenlandse troepen wint de Taliban terrein. Het ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van extreme noodsituaties in grote delen van het land. De Nederlandse ambassade in Kabul roept Nederlanders op het land zo snel mogelijk te verlaten. Buitenlandse Zaken denkt dat nog een kleine groep Nederlanders in Afghanistan zit. De Deense zeecontainervervoerder Maersk heeft dankzij corona in het tweede kwartaal een recordomzet gedraaid van ruim 12 miljard euro. De netto-winst over het eerste halfjaar kwam uit op 5,5 miljard euro. En de vraag naar containers is extreem groot door de grote vraag naar het vervoer van pakketjes over de hele wereld. En die blijft ook groot omdat mensen hun geld niet hebben kunnen uitgeven aan reizen, restaurants en sportevenementen, zegt de directeur van Maersk. De Keniaanse Peres Jepchirchir heeft de marathon gewonnen op de Olympische Spelen. Ze liep in Sapporo 2 kilometer voor het einde weg bij landgenote Brigitte Koskei. Het brons ging naar de Amerikaanse Molly Seidel. Door de warmte en de hoge luchtvochtigheid was de marathon een slijtageslag. De Nederlanders die deden niet mee om de medailles. Andrea Deelstra werd 22e, Jill Holterman 64e. Het weer nog, te trekken nog wat buien over het land, mogelijk met onweer. Overdag eerst zonnige periode, maar vooral vanaf de namiddag pittige buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NOS. Radio Olympia. Suze van Kleef en Wouter Bouwman. Goedenacht, welkom op dag 15 van de Olympische Spelen in Tokio. Wij mogen nog 2 keer midden in de nacht onze show zo beginnen. En er zijn natuurlijk heel veel redenen om wakker te blijven in deze uitzending. Onder andere basketbal, waterpolo en beachvolleybal. En natuurlijk volgen we golfer Anne van Dam. Kan ze nog wat plaatsjes winnen op die fantastische, ordentelijke en onberispelijke Japanse country club? Maar eerst naar Sapporo. Daar werd namelijk de eerste gouden plak van deze dag uitgereikt op de Olympische Marathon bij de vrouwen. Andy Houtkamp, goedemorgen. Goedemorgen, Wouter. Hoe is het weer daar? Want het was warm in Tokio. Ja, ze hebben het naar Sapporo gedaan, want daar was het een stuk koeler. Nou, daar is al 3 weken een hittegolf aan de gang. Het was vanochtend ook al 30 graden met een luchtvochtigheid van 80. Overigens, op dit moment, nu wij aan het praten zijn, komt de allerlaatste over de finish van de marathon op de 73ste plaats. Een Canadese, Pitoreski. En ongelooflijk, 3-0-3-11. Ze komt helemaal stuk. Over. Ze kan niet meer op de benen staan. Oei. Die stort zo meteen door de hoeven. Zo zijn er heel veel, want dit is een van de allermooiste evenementen die er zijn. Dit is sport in optima forma. Want wat gebeurt er? We gaan zo meteen over de winnaars en zo hebben uiteraard. Maar iedereen die over de finish komt, die komt bijna juichend over de finish. Of je nou eerste, 20ste, 44ste wordt, zoals Andrea Deelstra, of 63ste als Jill Holterman, of deze laatste mevrouw uit Canada. Dan, ze komen of juichend over de finish, of het is de laatste stap die ze kunnen doen en storten daarna echt in elkaar. Ik heb er al heel wat weg zien dragen en rijden met een rolstoel. Want ja, je bent zo gelukkig dat je die marathon hebt gelopen. En dan, ja, dat is echt. Ik kan daar echt heel emotioneel van worden. Als ik bij een groot toernooi ben, dan ga ik altijd, nadat ik het verslag heb gedaan van de marathon, dus de eerste 10 zijn dan over de finish, dan ga ik naar de finish toe om alleen maar te kijken. Want ik vind het mooiste wat er is. Wat mooi. Ja, de marathon werd ook nog zelfs naar 6 uur 's ochtends ook verplaatst. Ja. Hè, om het nog eventjes wat minder zwaar te maken. Nou, ik wil me eigenlijk niet voorstellen hoe het eruit had gezien in Tokio en op een normale tijd. Dus toch nog blij dat het in Sapporo is gebeurd. We hadden 2 Nederlandse deelnemers. Ja. Andrea Deelstra en Jill Holterman. Je noemde ze net al. En in het nieuws hoorden we ook al hoeveel ze dan zijn geworden. Maar hoe hebben ze gelopen? Hoe was het verloop van hun race? Voor Jill Holtermann was het al heel snel bekeken wat betreft topposities. Maar die, ja, die is net begonnen. Een paar jaar liep een uitstekende marathon van Enschede. Daardoor mocht ze meedoen aan de Olympische Spelen. Voor haar was het uitlopen bijna belangrijk. Ze wordt 63ste. Kwam echt juichend over de finish. De ex-advocaten en nu dus topsportster. En het zou mij niet verbazen. Ze is nu 28. Als zij ook gewoon meedoet over 3 jaar in Parijs. En het dan nog veel beter gaat doen. Ze was ontzettend blij dat ze over de finish kwam. Andrea Deelstra deed het zeg maar 3 kwartier heel goed. Een kilometer of 12, 13 moest toen een beetje afhaken en eindigde uiteindelijk als 44ste. Was in Rio bij de Olympische marathon 60ste. Ja, ik denk dat dat zo'n beetje, ja, mooi dat je hebt meegedaan. Maar dat zal nooit echt de absolute top worden. Maar voor mij ben je al top als je een marathon kunt uitlopen, Wouter. De druk, jongens, die wordt nu toch wel heel erg hoog. Ja, oh god. Nou goed, laten we het maar over de medailles hebben. Want daar kom ik niet van bij in de buurt, uiteraard. Hoe zijn ze verdeeld? Ja, een prachtige race. Het mag geen verrassing zijn dat een Keniaanse won. Die 2 Keniaanse liepen allebei op kop. Samen met een Israëlische, Salpeter en Molly Seidel uit de Verenigde Staten. Die Salpeter, die ga ik geen flauwe grap over maken. Die moest op een gegeven moment echt naar de kant. Die moest stoppen. Die liep dus in 4e positie en dus liep heel goed mee. Maar die kon gewoon niet meer, was helemaal kapot. Die heeft hem ook nog uitgelopen. Die is gewoon volgens mij nog even een kwartiertje gaan zitten. Want die eindigde ergens in de 60 achter Jill Holtermann. Maar heeft hem dus uitgelopen. Maar de winnares is Peres Jepchichir uit Kenia. 27 jaar. Won de marathon van Valencia vorig jaar. En dat is het ouderwetse voorbeeld waarvan altijd gezegd wordt, hè, in Kenia. Hoe komt het dat ze zo goed en hard kunnen rennen? Zij liep echt naar school en weer terug. En dat was heel wat kilometertjes. En soms hard omdat ze te laat was. En pas op haar 13e is ze echt met sport begonnen. Atletiek. En nu is 27. Overigens ondertussen ook nog eventjes in oktober 2017 een dochter gekregen. Heeft toen 13 maanden niet meer competitief hard gelopen en is weer begonnen. En wint dus nu de marathon van Tokio in een tijd, ja, dat mag geen naam hebben hoor. Haar beste tijd was 2:17:16 ooit. Is nu 2:27:20. Maakt niet uit, het gaat om de plaatsen. En nummer 2 is geworden Brigitte Koskei. Dat is de houdster van de snelste marathon ooit, laat ik het zomaar zeggen. 2:14:0 gelopen, nu 2:27:36. Won 2 keer de Londen marathon en wordt nu 2e. Was een mooi gevecht tussen die 2, maar een kilometer of 2, 3 voor het eind liep Jepchichir liep weg bij Koskei. En de 3e plaats, erg knap hoor, Molly Seidel uit de Verenigde Staten. Liep vorig jaar haar 1e marathon. Dat was bij de trials in Amerika. Waarbij je kunt plaatsen voor de Olympische Spelen. En won die marathon tot haar eigen verbazing. En ging toen ook maar, ja, om een beetje in vorm te komen, ging ze Londen lopen en werd daar gewoon 6e. En dat terwijl ze toch heel wat problemen in haar jeugd heeft gehad. Had anorexia op de middelbare school. En nu dus gewoon 3e. Een geweldige race gelopen. Molly Seidel uit de VS. En die had het over mooie emotionele beelden. Maar wat ik ook mooi vond is dat ze de renners, waar toch best wel wat concurrentie kan zijn, vooral onder Keniaanse renners, dat die ook ijs aan elkaar uitdeelden en water en zo. Ja, maar dat deden ze wel aan hun eigen land, hoor. Wat ik vooral heb gezien. Nee, ik denk niet dat Molly Seidel veel ijs heeft gekregen van Birgit Koskei. Maar het is wel, net als met de tienkampers, zijn dit ook echt mensen die heel vriendschappelijk met elkaar omgaan. En het was ook opvallend dat een andere Keniaanse, Rup Chepngetich, uit moest vallen. Want dat was ook een hele sterke. En toen kreeg je een kopgroepje met 5 man, waaronder die Salp Peter die uit moest vallen. Maar dit zijn allemaal wel mensen die natuurlijk enorm veel respect voor elkaar hebben. Ja, en terecht als ik het zo hoor over die omstandigheden. Als we het nog heel even hebben over iemand anders, een andere hardloper. De nieuws over de vlaggedrager van Nederland op de slotceremonie. Ja. Sivan Hassan, jij volgt haar op de voet. Ja, denk je dat dit belangrijk voor haar is? ontzettend belangrijk. Echt heel belangrijk. Dat wordt wel eens vergeten, maar zij is natuurlijk als jong meisje naar Nederland gekomen. Nederland heeft haar groot gemaakt in haar ogen. Zij is zo warm opgevangen. Niet in het begin, toen ze in Zuidlaren in een opvangkamp kwam. Dat vond ze verschrikkelijk. Maar daarna, via Leeuwarden naar Eindhoven. Zij voelt zich echt, het is af en toe niet te horen, omdat ze matig Nederlands spreekt. Maar ze heeft echt een oranje hart. En dit is voor haar zo belangrijk. En misschien geeft het wel een extra push op vanmiddag als ze de 10.000 meter moet lopen. Want ze heeft natuurlijk al goud en brons. En misschien dat er weer een mooie medaille gaat komen. Dat zou helemaal het verhaal nog mooier maken. Om 12:15 vanmiddag komt Hassan nog in actie op die 10 kilometer. En jij zit dan uiteraard weer in de zon in het atletiekstadion. Van Sapporo weer terug. Ja. Ja. Mooi, dan horen we je weer. Andy, dankjewel. Joep. Ja, eerst nog even terug naar de dag van gisteren, hoor. Ja, we hebben vandaag al een beetje behandeld. We zitten er middenin, maar we gaan toch nog even terug. Want gisteren was een dag waarop het medailles regende voor Team NL. Konnichiwa, Yuko-sensei desu. Hallo, Tokio. Het wordt in ieder geval een medaille voor Sivan Hassan. Maar welke wordt het? Ik denk geen goud. 1 is het kipje gong. En dan probeert Hassan nog het zilver te halen. Maar dat lukt niet. Het wordt brons. Het is een geweldige medaille. Het is een prachtige. Het feestje wordt al gevierd. Aan de zijlijn staan de speelsters klaar bij elkaar. En dan klinkt de toeter in het Ooi Hockey Stadium. Nederland is Olympisch kampioen. De druk was zo hoog vanuit onszelf, van iedereen. Maar het is gewoon net zo mooi. Ik ben zo trots op al die meiden. Echt super knap. De Olympische titel is terug bij de Oranje Hockeyvrouwen. Hoogland of Lavrijze in de laatste ronde nu. Hoogland ligt op kop, maar daar komt Harry al. Harry komt al. Harry zit er al naast. Harry Lavrijze rijdt er omheen. Jeffrey Hoogland zit aan de binnenkant. Maar het wordt Harry Lavrijze. Het wordt Harry Lavrijze. Harry Lavrijze is de Olympisch kampioen op de sprint. Niet normaal. Gewoon weer Olympisch goud. Schippers is vertrokken. Nee, weer hetzelfde. Over en uit voor Nederland. Schippers vertrok. Visser kwam er niet aan te pas. Oh, Fontijn. Delft het onderspit voor Noeska Fontijn. Houdt het hierop met brons. Ja, dat was gisteren. De jacht op medailles gaat vandaag gewoon door. En het programma is ook weer bomvol. Edwin Cornelissen kent het spoorboekje uit zijn hoofd. Edwin, goedemorgen. Nou, uit mijn hoofd zou ik niet zeggen, hoor. Ik zit hier vlak bij het station, daar hebben ze goede spoorboekjes. Niemand ziet dit, dus ik zou het gewoon volhouden dat je het prima uit je hoofd weet. Precies. En de marathon bij de vrouw hebben we net al gehad, maar vannacht staat er nog meer op het programma. Vertel ons even wat. Ja, nou ja, het is weer de hele nacht tot aan 9:30 vanochtend wordt er weer gegolfd. Ik noem het iedere dag maar weer zonder dat Anne van Dam ook maar een rol van betekenis speelt. Want die had twee matige eerste rondes, zat wel een aardige derde ronde. Maar ze is deze slotronde begonnen op plaats 55. Dus daar zal ik niet al te veel van verwachten. Maar goed, ze komt wel in actie. Tussen 4 en 5 vannacht komen de Nederlandse waterpolo-vrouwen in actie. Die spelen tegen Australië en de inzet is de 5e plaats. Nou ja, aanvankelijk, we weten het, was daarna die uitschakeling in de kwartfinales tegen Hongarije een hoop chagrijn. Omdat de ploeg moest blijven. Ze wilden veel liever naar huis gaan. Maar ja, ze hebben zich er toch toe kunnen zetten om het toernooi waardig af te willen sluiten. En dat kan dan dus vannacht gaan gebeuren met een 5e plaats. Dan ben je in ieder geval een beetje in de subtop geëindigd. Vanochtend is overigens ook om 9:30 de finale van het waterpolo tussen Spanje en Amerika. Dat is dus eigenlijk waar Oranje had willen staan. Tussen 6:30 en 7:30 altijd bijzonder de basketbalfinale bij de mannen. Met, hoe kan het ook anders? Amerika natuurlijk, dat speelt tegen Frankrijk. Amerika voor de 4e keer op rij in de finale op de Olympische Spelen. Maar misschien wordt het nog wel spannend, want USA verloor de eerste groepswedstrijd hier op deze Spelen van Frankrijk. Dus de tegenstander van vandaag. Aan de andere kant, als je de statistieken erbij pakt, de laatste keer dat Amerika niet het toernooi won was in 2004. Toen won Argentinië. En Amerika deed 19 keer mee op de Spelen en won 15 keer. Dus ik zou ook niet al te zeer hopen op een mooie score bij de bookmakers. Om 8:30 gaat van start het baanwielrennen. Met direct in de achtste finales Sjanne Braspennings op de sprint. Zij kan dus de basis gaan leggen voor nog een mooi succes na dat goud al op de Keirin. En later op de dag staan ook de kwartfinales op het programma. De halve finale en de finale die zijn dan vanmorgen. En over de Keirin gesproken, om 8:48 om precies te zijn, is de eerste ronde van het Keirin-toernooi met Harry Lavrijze. Ook hij weer in actie, de Olympisch kampioen. Ja, het is een vol programma voor die gasten, hoor. Zo. En Matthijs Bugli, ja, dat is natuurlijk de partner van Laurine van Riessen. Dus die heeft maar een paar hectische dagen achter de rug. Aan de andere kant, we weten wel waartoe hij in staat is op dit onderdeel, de Keirin. Want in Rio won die zilver, dus dat belooft wat. En we hebben de koppelkoers bij de mannen. Gisteren ging het mis, hè, met Kirsten Wild en Amy Pieters door een val. Dus laten we hopen dat Juri Havik en Jan-Willem van Schip dat niet overkomt. Ja, wat een heerlijke chaos is dat altijd, hè? Die koppelkoers. Ach, ik hoorde Sebas Timmerman op de radio ook. Die was het ook af en toe helemaal kwijt. Dat zei hij ook. Van, hij had hoofdpijn na afloop van die chaos die hij moest beschrijven. En het duurt maar, hè? Maar ik vind ook dat moment dat ze elkaar dan lanceren, dat is altijd zo spectaculair om te zien, hè? Ja. En dus, Edwin, wat ga je zelf doen? Ja. Ik ga zelf naar de springruiters. Die komen zo rond het middaguur in actie met Nederland. Dat is een teamfinale, dus dan komen ze met drie ruiters en uiteraard drie paarden in actie. En dan moeten ze een soort van teamscore neerzetten. Nederland plaatste zich op de valreep daarvoor. Die werden negende in de kwalificatie. Top 10 ging door naar de finale. En vandaag begint iedereen weer op nul. Dus Nederland moet vooral proberen om minder fouten te maken dan gisteren. En dat is wel leuk bij die paardensport. Ook daar heb je dan een bondscoach die die wijzigingen in zijn basis aanbrengt. Dus gisteren ging Willem Greven de fout in. Hij was echt de zwakste schakel. En nu heeft Rob Erens, de bondscoach, besloten dat hij Harry Smolders in actie laat komen. Als een soort van joker, zou ik maar zeggen, naast Michael van der Vleuten en Mark Huidzager. Dus kijken of het dan beter gaat. En we hebben natuurlijk, ja, jullie noemden het net al, atletiek. Met om 12:45 de 10 kilometer met Sivan Hassan. Die dus mikt op haar derde medaille na het goud en het brons. De vraag is natuurlijk hoe ze herstelt van die inspanning van gisteren. Maar ik las al ergens dat ze zegt dat de kans op goud voor haar 90% is. Dus nou, die kunnen we dan al behoorlijk intekenen, ja. Natuurlijk. Ja, en om 2:30 is de finale van de 4x400 meter met Nederlandse mannen. Die gisteren goed waren voor een Nederlands record. Ze doken voor het eerst onder de 3-minuten grens. Het was goed voor de zesde tijd. Dus dat moet nog wat sneller als ze mee willen gaan doen om de medailles. Maar Bonifacia doet dan mee. Die ontbrak in de series. Dus misschien is het dan ineens een heel ander verhaal. Klinkt allemaal goed. Edwin, dank je wel. We horen je straks. Oké. Your day, your week, your month, or even your year. But I- onlosmakelijk verbonden is met de serie Friends. Are We There For You van de Rembrandts. Wie met extra interesse heeft gekeken naar die vroege marathon van de vrouwen is Ronald Schreur. Hij is zelf gespecialiseerd in de middellange en lange afstanden, maar hij is nu vooral en boven alles de man van Jill Holterman, een van de Nederlandse deelnemsters. Holterman, blij dat ze zo dadelijk die finishstreep gaat passeren. Het is o zo zwaar geweest, maar je ziet het aan haar. Ze is dolgelukkig dat ze zo de finishstreep mag passeren. Lee is binnen als 62e en Jill Holterman is de nummer 63 in de Olympische Marathon van Sapporo. Ronald, goedenavond. Goedenavond. Hoe heb jij naar Jill gekeken? Nou ja, ik heb natuurlijk in eerste instantie ook meteen de live tracker erbij gepakt. Want dan kan je natuurlijk wat meer zien. Dus iedere 5 kilometer heb ik nauwlettend in de gaten gehouden. Ja, en dan zie je gewoon dat ze, dat ondanks dat ze eigenlijk als bijna een van de laatste in het veld gestart is, dat ze evengoed niet dat tempo vast kon houden. Dus dat ze alsnog kapot ging aan het eind door de warmte. Ja, het werd natuurlijk steeds warmer gedurende die marathon. Ja. Maar ja, dan zie je wel dat ze vooraf had ze al zoiets van, als ik 67ste kan worden, dus dat stond ze geplaatst. Dan iedere plek beter dan die positie, dan doet ze het goed. Nou ja, en ze wordt uiteindelijk nu 63ste, dus daar zal ze gewoon heel, heel erg tevreden mee zijn. Keurig, je begint meteen met de analyse, maar hoe zat je erbij? Zat je alleen? Waren er mensen bij je? Nee, zeker. Ik zat bij, bij Jill de ouders, bij mijn schoonouders. En dat was een beetje een klein feestje met allemaal goede vrienden en bekenden van mezelf en van Jill ook. Leuk. En de buren waren erbij, dus dat was hartstikke leuk. Nootjes op tafel. alles was erbij, Heel goed, Je begon al heel erg met een soort sportanalyse, maar hoe heeft ze het gedaan, vind je? Ben je er trots op? Ja, nee, ik ben beren trots natuurlijk op haar. Ja, kijk, je moet het ten eerste in deze vreselijke omstandigheden moet je nog maar zien te finishen. En dat is denk ik al een hele opgave. Maar daar heeft ze zich keurig doorheen geworsteld. Dus uiteraard ben ik tevreden. Wat ze ook had gedaan, ben ik tevreden. Dus ik ben heel blij voor haar. Ze heeft een bijzonder verhaal, hè, hoe ze hier is gekomen. Want ze heeft echt haar hele leven op deze marathon afgesteld. Ja, dat klopt. Ja, 2 jaar terug. Toen kwam op een gegeven moment het stoute plan om eigenlijk gewoon te gaan zeggen van, weet je wat, ik ga mijn baan opzeggen. En ze had op zich een goede baan als advocaat. Dat zeg je natuurlijk ook niet zomaar op. Maar ze had zoiets van, ik heb gewoon een droom en die droom wil ik gewoon verwezenlijken. En eigenlijk was het doel om in 2024 de Spelen te halen van Parijs. Maar eigenlijk geluk bij een ongeluk werd dat nu een jaartje uitgesteld, deze Spelen. Waardoor ze zich eigenlijk kon plaatsen. Dus dat is wel heel snel gegaan en heel bijzonder natuurlijk. En heb je haar vandaag voor die marathon nog gesproken, voordat ze wegging? Ja, het was natuurlijk wel vroeg daar. Hè? Dus bedoel, dat ik haar sprak, was het denk ik 3 of 4 uur 's nachts. Zo. Ja, toen zat ze aan haar ontbijt. Voor haar was het tenminste 3 uur 's nachts. Dus dat heb ik even kort gesproken en aangemoedigd natuurlijk. Hou letterlijk en figuurlijk je hoofd koel. Ik zeg, meer kan je niet doen. Ik denk dat ze dat wel heb gedaan. Ja, mooi om je zo trots te horen ook. Dat is toch, dat moet mooi zijn geweest hoe je dat hebt gezien. Ja, tuurlijk. Nee. Ik zeg dat zo'n marathon in deze omstandigheden, dat is gewoon zo ontzettend zwaar. En je ziet het gewoon in die top ook. Ik bedoel, er wordt gewoon 14, 15 minuten langzamer gelopen dan de PR's. Ja, dat weet je gewoon. En dat is gewoon, daar moet je mee om kunnen gaan. En daar moet je ook in groeien, denk ik. Ja, eigenlijk doet ze dit pas 2 jaar ook nog eens, hè? Ja, dit was haar 3e marathon, moet je nagaan. Dus ze heeft nog nooit een EK meegemaakt, niet eens een Nederlands kampioenschap. En wel een Olympische Speler nu. Dus dat is heel bijzonder. En nu dus alle pijlen op die marathon van de Spelen van Parijs, denk ik. Ja, dat is over 3 jaar al. Is over 3 jaar alweer. Ja, dat klopt. Ja, er zit natuurlijk nog wel een marathon tussen sowieso. Ik bedoel, ten eerste moet je natuurlijk nog daar weer opnieuw voor plaatsen. Maar volgend jaar heb je in München de Europese kampioenschappen. En dat is natuurlijk eigenlijk, denk ik, voor Jill een wat leuker toernooi. Want dan kan je weer een beetje proberen een stapje te maken. En dan kan je ook gewoon echt in Europa proberen wat beter mee te doen. Dus dat zal wel een mooie opstap zijn naar de Spelen in Parijs. En hoe zie je de komende jaren dan voor je? Ze gaat natuurlijk veel trainen, et cetera. Maar moet ze ook op zoek naar een sponsor? Hoe werkt dat? Ja, goed. Kijk, het mooie is natuurlijk dat ze zich nu wel heeft geplaatst natuurlijk voor deze Spelen. En is ook gewoon is gefinished. Dus is nu, als je gefinished bent, dan mag je jezelf natuurlijk helemaal echt Olympiër noemen. En zo zal je dan ook echt wel voelen. Ja, dan ben je natuurlijk ook gewoon wat meer waard, ook bij wedstrijden. En hopelijk gaan er zometeen ook weer wat meer wedstrijden door. Want dat was natuurlijk wel een wat lastigere periode nu in corona. Maar dan, dan kan je ook zonder sponsoren, kan je evengoed wel weer... Ja, wat geld verdienen, zeg maar, op de wegwedstrijden. Maar goed, het zou natuurlijk wel lekker zijn voor haar als ze gewoon een basisinkomen zou kunnen hebben met een... als er maar één hele goede hoofdsponsor zijn. Bijvoorbeeld een Essex, ik noem maar wat. Dat zou fantastisch zijn voor haar. Ja, en ben jij er dan ook bij, Ronald, in Parijs, als hardloper? Als deelnemer of als toeschouwer? Als deelnemer? Ja, ik weet het niet. Ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Ik ben bang zelf van niet. Je weet nooit hoe het gaat lopen. Maar ja, ik ben ondertussen 36, bijna 37. Ja, dan word je misschien wel wat aan de oude kant ondertussen. Alles is mogelijk natuurlijk. Je ziet het wel in de top bij de marathonlopers... dat er een hoop mannen, ook die morgen starten... eigenlijk boven de 40 zijn en echt nog op het allerhoogste podium meedoen. Dus het zou kunnen. Maar ja, dan... we gaan het zien. Ja. Misschien wel. Ja. Het zou mooi zijn. En als Jill nou straks thuis komt, hè, dan zegt ze de hond gedag, jouw gedag. Wat gaan jullie dan doen? Heb je al iets leuks bedacht? Nou ja, uiteindelijk zit ik nu zelf in mijn eigen marathonvoorbereiding... richting Amsterdam, 17 oktober. Dus ja, het zal ook weer niet heel leuk worden, denk ik. Ja, we gaan het even vieren, kort natuurlijk. Misschien met een uitetentje of zo. Maar ja, wat dat betreft zal het misschien na oktober pas wat... wat gezelliger worden, denk ik. Het leven van hardlopers. Ja, ik wou net zeggen. Wouter gaat hem ook lopen, dus die moet ook eventjes een beetje sober leven gaan leiden. Ik ga nog maar één keer uit eten. Ronald, dankjewel. Precies, heel goed. En feliciteer Jill van ons ook met haar finish. Ja, dat gaan we doen. Het was de droomfinale op de individuele sprint. Harry Lafrijze en Jeffrey Hovland, vrienden en concurrenten... in een rechtstreeks duel om de overwinning. Het goud en zilver is binnen. Maar wie wordt het? Wordt het Harry of wordt het Jeffrey? Ladies and gents, this is the moment you've waited for. You've been searching in the dark, your sweat soaking through the floor. And buried in your bones, there's an ache that you can't ignore. Lafrijzen zit goed vast. Daar is Jeffrey Hovland. Dit is El Clasico. De klassieker. Daar gaan we. Het wordt een hele snelle eerste sprint. Anderhalve ronde zijn er nog te gaan. Waarin zit dan het verschil? Hovland heeft versnelling meegenomen uit de bocht. Voor hier gaan we richting de bel voor de laatste ronde. En Hovland komt om. Harry Lafrijzen 1. Jeffrey Hovland ligt op kop. Er zit bijna fietslengte tussen. Nu valt Hovland wat stil. En is het aan Harry Lafrijzen om er omheen te komen. Maar Hovland lijkt nog steeds. Komt hier de 1-0 van Jeffrey Hovland in de Olympische finale? Ja, die komt er. Jeffrey Hovland staat met 1-0 voor. Lafrijzen leidt op de baan. Nog 250 meter in. Wat kan de beslissende race worden van deze Olympische sprint? Het koningsnummer wordt het keizer Hovland. Hij ligt aan de leiding. Of komt Harry Lafrijzen nog terug? Hij zit er bijna naast. Hovland of Lafrijzen, het wordt 1-1. Het wordt 1-1 in de laatste millimeters. Daar gaan we. Wie zorgt er voor het derde Nederlandse goud op de wielerbaan? Hoogland ligt op kop. Hoogland of Lafrijzen in de laatste ronde nu. Hoogland ligt op kop, maar daar komt Harry al. Harry komt al. Harry zit er al naast. Harry Lafrijzen rijdt eromheen. Jeffrey Hoogland zit aan de binnenkant. Maar het wordt Harry Lafrijzen. Het wordt Harry Lafrijzen. Harry Lafrijzen is de Olympisch kampioen op de sprint. This is the greatest show. Niet normaal. Ik gewoon weer Olympisch goud. Ja, dat was Harry dus. Harry Lafrijzen hijgend bij Hank Kok. Toen hij een beetje bijgekomen was, spraken ze opnieuw. Hoe is het met jou inmiddels? Gaat iets beter. Ik heb nog steeds wel heel veel pijn, maar... Hoe diep heb je moeten gaan? Dat is niet normaal. Het was... die eerste rit maakte ik echt een fout. Doordat ik lag heel ver voor eigenlijk. Ik twijfelde even om gewoon vol uit te gaan en weg te rijden. Maar op het moment dat ik twijfelde, kwam hij eigenlijk al. En toen kwam hij keihard voorbij. Toen kon ik me ook gewoon niet meer inhalen. Die tweede rit gebeurde eigenlijk bijna hetzelfde. Maar er gebeurde zoveel. En zo, We wisten allebei dat we hier heel moeilijk konden inhalen. En ik weet, Jeffrey rijdt heel graag van kop. Ik rijd eigenlijk heel graag van achter. Maar ja, dat was natuurlijk mijn nadeel, omdat ik bijna niet kon inhalen. Ik had toch wel het idee, als ik echt op het laatste rechtstuk kwam, dan moet het lukken. Nou, in die eerste rit lukte het niet, in die tweede rit net wel. Ja, dat gaf denk ik mij wel heel veel moed voor die derde rit. Die wel echt veel te snel erachteraan kwam. Maar dat was denk ik echt de wedstrijd voor wie het frisste was. Wat gaf dan de doorslag? De frisheid uiteindelijk op het einde? Of was het iets mentaals? Ik denk mentaal. Ik denk wel fris. Ik denk dat mijn voordeel was dat ik gewoon van achter ook wilde rijden. En Jeffrey moest gewoon van voor. En als je van voor wil, ik kan niet blijven drukken. Ik kan hem zeg maar blijven op gang duwen. Ja, van ons allebei waren de benen leeg. Maar als ik hem kon pushen om hem de snelheid te laten maken, kon ik daar gebruik van maken. Was denk ik mijn voordeel. Ja, het waren bijzondere ritten. Bizar om zo'n finale te rijden. En echt zo'n mooie rit, want er is zoveel gebeurd. Tegen je trainingsmaat, waar je altijd tegen rijdt. Iedere dag weer. Ja, bizar. Op een gegeven moment begin je wel te twijfelen, moeten we elkaar nog wel beter maken. Maar ja, dan sta ik met de teamvriend gouden medaille. Dat is toch fantastisch. Hoe zal het zijn op de kamer vanavond? Geen idee. Nou, we hebben een appartement met z'n vieren, met de teamvriendmannen. Ik denk dat we het met z'n allen wel even goed over kunnen hebben. Ik zeg op naar morgen. Ik ben hier nog niet klaar, dus ik moet niet te blij zijn. Nee, want je hebt nog de kei erin. We hebben het wel eens gehad over Harry's hat-trick. Nou ja, twee van de drie is al raak. Ja. Er is er nog één te winnen. Ja, Harry's hat-trick klinkt nog ver, maar ik ga ervoor. Jeffrey Hoogland pakte het zilver op de sprint. Hij kon ermee leven en neemt zichzelf gelukkig niets kwalijk. Klinkt misschien ontzettend knullig, maar ik kan niet anders verzinnen dan dat ik hier gewoon tevreden mee moet zijn. Ik kwam hier vandaag zo sterk, echt met geen grammetje pijn van gisteren of eergisteren. Zo fris in deze wedstrijd. Gewoon Dimitri heeft uitgeschakeld alsof het niks was eigenlijk. Harry in de eerste heat stond er ook super goed in. Die tweede, ja, op topsnelheid had hij het gewoon. Ik kon het net niet meer aantippen. Ik zat op max cadans. In de bocht dacht ik, jij gaat het maken. Ja, en ik weet dat het moeilijk inhalen is. Maar ik merkte gewoon, ik zat op max cadans. En ja, ik had misschien een tandje groter moeten zitten. Want onze ritten waren zo vlot, omdat we allebei de kop wilden. En we begonnen zo snel te jagen. Ja, ik moet zeggen dat ik uiteindelijk ontzettend trots ben op hoe ik hier stond. In welke vorm. Ja, ontzettend kloten dat je net naast het goud vist. Ja, uiteindelijk ga ik hier vast heel blij mee zijn. Jeffrey Hoogland in gesprek met verslaggever Han Kok. En naast al die mooie resultaten op de baan haalden we gisteren nog een gouden plak. De hockeyvrouwen versloegen in de finale Argentinië met 3-1. En Eline de Zeeuw, die was daarbij. Voor de vijfde keer op rij staat Nederland in de finale van het Olympisch hockeytoernooi. En voor de derde keer daarvan wint het ook goud. Er staat al jaren geen maat op Oranje. Het is de regerend Europees en wereldkampioen, de winnaar van de Pro League en de Hockey World League, de Champions Trophy en ga zo maar door. Onder Alison Anand, die in 2015 aantrad als bondscoach, ontbrak enkel nog de Olympische titel. Best emotioneel. Het is een hele pittige anderhalf jaar geweest. En we hebben echt moeten vechten met een paar speelsters om ze hier te krijgen. En om dit toernooi zo te spelen op de manier waarop we het gespeeld hebben, is gewoon een bekroning aan de dames voor zo'n mooie periode. Dit is een sublieme team om mee samen te werken. En die haalde het best uit zichzelf vandaag. En daar kan je alleen maar trots op zijn als coach. Ondanks al die medailles, ondanks al die prestaties, komt er een hoop emotie los, zegt Eva de Goede. Ja, klopt. Ik denk gewoon het harde werken. Natuurlijk door alle omstandigheden is het gewoon zwaar geweest. Ik weet dat het voor iedereen zwaar is geweest, maar voor ons ook. Je werkt zo naar een doel toe. Dan heb je een kleine teleurstelling dat natuurlijk wordt uitgesteld. Maar toch fijn dat het doorgaat. Je bent zo hard met elkaar aan het werken. En je hebt een droom. Uiteindelijk durf je bijna niet meer te dromen, omdat het gewoon te mooi is om waar te zijn. En als het dan toch nog uitkomt, is dat gewoon fantastisch. Sinds die verloren finale van 2016 hebben de Oranje Vrouwen maar 3 keer verloren in 104 interlands. En dat zijn bizarre statistieken, weet ook Liedewij Welten. Ja, heel bijzonder. Ik denk wel, door die Olympische titel maakt het extra speciaal. Ik denk, als we die niet hadden gepakt, dan had de rest, ja, die valt dan wel een beetje weg voor mij. Ik denk vooral dat we gewoon een hele goede reeks hier naartoe hebben neergezet, al jaren. En het is dan fantastisch dat we dat kunnen blijven volhouden op zo'n toernooi. We zijn echt in het toernooi gegroeid, maar we hebben eigenlijk iedere wedstrijd wel laten zien dat we de beste zijn. En dat dat dan in de finale ook nog eens eruit komt, ja, dat is echt fantastisch. Het was voor mij toen we 5 jaar geleden die zilveren medaille wonnen, en verloren eigenlijk de gouden medaille, heb ik gewoon voor mezelf als doel gezet van oké, we gaan de volgende keer goud winnen. En ik wilde het vooral voor de meiden, voor wie het toen de eerste keer Olympische Spelen was en die met een zilveren medaille wegliepen, wilde ik ze gewoon het gevoel geven hoe het is om met goud weg te lopen. En we hebben hartstikke hard voor gewerkt met elkaar en ik ben blij dat dat nu gelukt is. Gold medalists and Olympic champions, the Netherlands! Ik denk wel iedere keer als je gaat spelen is er een wedstrijd dat je misschien gaat verliezen voor je gevoel dat dat dichterbij komt. Maar ik ben blij dat we gewoon een ontzettend sterke groep vrouwen zijn, dat we ons hoofd koel houden. En dat we het vandaag weer hebben laten zien dat we gewoon nog niet te verslaan zijn in ieder geval. Het gaat ook niet wennen, hè? Succes. Zeker niet. Het is even mooi. Mesdames et messieurs, l'hymne des Pays-Bas. Ladies and gentlemen, the anthem of the Netherlands. Schitterende live uitvoering van Show Me The Way van Peter Frampton. Wij blijven nog even bij gisteren, want dat was met al die medaillekansen een ideale dag om Team NL eens even lekker aan te gaan moedigen op het Olympic Festival in Scheveningen. Thierry Boon, die was er natuurlijk ook weer bij en peilde de sfeer. We hebben een speciaal boxje staan rondom het veld in Tokio, zodat de dames u kunnen horen, want er is daar geen publiek, maar hier is wel publiek, toch? Ja of nee? Het beachstadion in Scheveningen kleurt oranje voor de hockeyfinale. Jong en oud moedigt Nederland aan tegen Argentinië. Zit hier, wat is er? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jonge dames op een rij in een hockeytenue, kijkend naar de finale. Eet smakelijk trouwens. Dankjewel. Grote fan. Ja, zeker. Hoe doen ze het? Goed, tot nu toe wel. Ze hebben één strafcorner gehad, dus tot nu toe gaat het goed. Wie is nou je favoriete speelster? Nou, dat is wel lastig, maar ik vind Vlies Albers gewoon, die maakt zo makkelijk de goaltjes. En Frederike Matla natuurlijk ook. Ze zijn allemaal gewoon goed, anders sta je daar niet. Nog een kleine voorspelling? 3-1 Nederland. Elke Maasakker, Laurens Stam. Het gaat meteen al de goede kant op. Halverwege heeft Oranje er al 3 strafcorners in liggen. Van Maasakker scoort weer! In de rust pakken we ondertussen hier nog even de medailleuitreiking van de baanwielrenners mee. Het wil Helmers voor La Vrijze en toch ook een beetje voor Hoogland. Oranda kokka no ensou desu. En na het wil Helmers gaat de focus weer op de hockeyfinale. Voor het grote scherm, lekker op een strandstoeltje, helemaal uitgerust zou ik zeggen. In een oranje trui ook nog. En dan gaat het ook nog zo goed. Ja, we zijn gisteren vanwege het slechte weer in Frankrijk teruggekomen naar Nederland. Mijn vrouw onderweg een ticket gekocht voor dit evenement. En we zijn ontzettend blij dat we hierbij mogen zijn, want het is genieten. Vanochtend natuurlijk met de jongens op de sprint. Goud en zilver, nou ongekend. Ja, en de dameshockey, ja, we zijn natuurlijk helemaal fan. En we hopen dat ze vandaag de gouden medaille pakken. Ja, dat zou het helemaal afmaken. En dan vanmiddag ook nog mevrouw Sifan Hassan. Dus ja, het is echt genieten hier in Den Haag. Ik heb te maken met een groot sportfan volgens mij. Ja, ik hou alles bij. Of het nou om biljarten gaat, squash, tafeltennis. Het maakt me niet uit. En met de Olympische Spelen, ja, zijn we toch allemaal fan van Oranje. En ze doen het allemaal fantastisch. De winnaars, de verliezers. En het is echt genieten dat we zoveel toppers hebben. Nog één keer naar de hoekvlag. 9! Scheveningen! De klok tikt naar 0. Kussen voor Femke. Misschien wel de mooiste sport. We zijn en Olympisch en kampioen! En nu is het zover. Goud voor Oranje. Het is 3-1 geworden. En eigenlijk hadden we dat al lang kunnen weten. Wat had je voorspeld? 3-1. En wat is het geworden? 3-1. Goud is binnen. Ja! Tussen de juichende fans ook oud-international Kim Lammers, Olympisch kampioen van 2012. Zij is uiteraard blij met haar opvolgsters. Ja, helemaal te gek toch? Wat was het voor finale? Ik vond het een beetje slordig. Slordiger gelukkig van de kant van Argentinië. Maar ik denk gewoon hoe riant de voorsprong, lekker snel. Het was een wedstrijd van de strafcorner. En ja, zo'n terechte overwinning. Nederland is echt in het toernooi gegroeid. By far het beste team van deze Olympische Spelen. De finale van Kaya van Maasakker. Het geweldige afscheid. Ja, zo mooi dat je in je finale wedstrijd een doelpunt mag maken. En het daarmee afsluit en kampioen worden. Ik heb het ook zo mogen afsluiten. En dat is echt helemaal te gek. Dik vette kippenvel. Echt helemaal cool. En knallen voor de Olympisch kampioen van 2020. Ja, Thierry Boon zag een lekker sfeertje in Scheveningen. Japan van jou. Mij niet op tenno. Nihon. Japan van mij. Mai Verbeij zoekt nog steeds naar de kruisbestuiving tussen Nederlandse en de Japanse cultuur. Vandaag houdt ze dichtbij. Ze duikt in de geschiedenis van haar eigen familie. In mijn Japanse stamboom staat de naam Yoshida Shoin. Een naam wat jou niet zegt, maar veel Japanners wel. Hij was namelijk een krijger die behoorde tot de Japanse adel. In Japan heet zoiets een samurai. Wim Boot is hoogleraar Japanse taal en cultuur. Hij heeft veel onderzoek gedaan naar de tijd waarin mijn verre familie Yoshida Shoin inleefde. Hoogleraar Boot was dus de aangewezen persoon om mij over zijn leven te vertellen. Ik liet hem mijn stamboom zien en daar keek hij behoorlijk van op. Ik vroeg hem wie Yoshida Shoin precies is. Als u me nu geeft, dan kunnen we eraan beginnen. Nou, het is een heel groot verhaal. Maar Yoshida Shoin is, laten we zeggen, een van de belangrijke politieke activisten in de aanloop naar de Meiji-restauratie geweest. Die Meiji-restauratie is de periode waarin in Japan de machtsstructuur hersteld wordt. Dat zat zo. Tot 1867 bestond de hoge klasse van Japan uit samurai en de shogun. De samurai waren de krijgers en de shogun was hun leider. Samen met de keizer vormden zij de macht van Japan. Alleen in de loop der jaren verloor het keizerlijke hof steeds meer macht aan de shogun. En dat vonden ze niet helemaal de bedoeling. Dus moest de oorspronkelijke macht van de Japanse keizer hersteld worden. In aanloop naar deze periode dook de activistische Yoshida Shoin, mijn verre familie, in de pen. Ook leidde hij mensen op die in die periode van dat machtsherstel en onder het nieuwe keizerlijke bewind een hoofdrol speelden. Dat deed hij als docent aan zijn eigen samurai privéschool, de Shoka Sonjuku, waarbij de Chinese taal de basis was. Dus een privéschool waar men werd opgeleid in het klassieke Chinees. Dus in het leren lezen van klassiek Chinese teksten en het schrijven van gedichten in klassiek Chinees. Chinese taal was essentieel voor iedereen die zich intellectueel wilde noemen. Je moest tenminste een paar van de klassieke teksten gelezen hebben en je moest tenminste een Chinees gedicht kunnen schrijven, anders telde je niet mee. In principe konden alleen samurai naar school en daarvoor moesten zij ook betalen. Maar Yoshida Shoin, die koos zelf wie wel en niet zijn lessen mochten volgen. Het was een privéacademie, dus je moest je aanmelden en dan zei de eigenaar, schoolhoofd, van jou wel, jou niet. En dat was aan hem, de keuze was aan hem. En als je gekozen werd, dan moest je natuurlijk wel betalen. Dat zijn geen gigantische bedragen. En zeker in het geval van Yoshida Shoin niet. Want die had zijn eigen inkomen als samurai enzovoort. En die was meer geïnteresseerd in, laten we zeggen, het enthousiasmeren van jongelui voor de goede zaak dan in het innen van geld voor het gegeven onderwijs. Mijn verre neef was leergierig en wilde verre orde ontdekken. Maar in de tijd waarin hij leefde, was Japan afgesloten van de rest van de wereld en was het verboden om het land te verlaten. Onder het mom van als je niet probeert, gebeurt er nooit iets, probeerde Yoshida Shoin zichzelf toch mee aan boord te smokkelen van een Amerikaans schip. Hij pikt een visserscheepje in, vaart met een konuit naar een Amerikaans schip toe en zegt, mag ik met u mee naar Amerika? Waarop de Amerikanen zeggen, nee, dat mag u niet, dus ga maar weer terug. Dus hij moest terug. Hij gaat vervolgens heel eerlijk naar de kustwacht en zegt, ik ben tegen alle regels en voorschriften in naar het Amerikaanse schip gegaan. Waarop hij dus gepakt wordt en in de gevangenis in Edo wordt gezet voor een poos. En daarna teruggestuurd naar Choshu, dus waar hij vandaan komt, zijn leen. Wanneer hij terugkomt in de plaats waar hij vandaan komt, neemt hij de samurai privéschool over. Daar sprak hij vooral zijn loyalisme uit aan de keizer en waarschuwde hij leerlingen voor gevaren van buitenaf. In die tijd dreigde de shogun namelijk een commercieel verdrag te sluiten met de Amerikanen, zonder de toestemming van de keizer. Mijn verre neef is tegen dit verdrag en smeedde een plan om een hooggeplaatste lid van de kabinetsraad te vermoorden. De overheid, ook wel in het Japans bakufu, kwam erachter dat Yoshida Shoin zijn mond voorbij sprak. En dat moest hij bekopen met zijn leven. Na zijn dood werd zijn werk erg invloedrijk. Volgens hoogleraar Boot speelden de leerlingen die hij had opgeleid de hoofdrol in de periode van het machtsherstel van Japan en onder het nieuwe keizerlijke bewind. Maar hij is in retrospect steeds belangrijker geworden vanwege die leerlingen van hem, die precies gedaan hadden wat hij allemaal had bedacht. En die zich dus ook op hem beriepen. En daarnaast was hij natuurlijk een held voor de goede zaak. Gesneuveld, geëxecuteerd door die perfide bakfu, die wij gelukkig in naam van de keizer omver hebben geworpen. Het was Yoshida zijn droom om ooit naar het buitenland te gaan. Maar dat heeft hij nooit mee kunnen maken. Ik vroeg hoogleraar Boot wat mijn verre neef Yoshida Shoin ervan zou vinden dat zijn familie nu in Nederland woont. Ik denk niet dat hij daar echt grote bezwaren tegen gehad zal hebben. blij dat het een Nederlander is en niet een Amerikaan. Hij heeft, nog een poosje Rangaku gedaan, Nederlandse studieën. Dus dichter bij huis, al dat Engels. Dat. Yoshida Shoin was een moedige samurai die veel heeft betekend voor de Japanse geschiedenis. Hij was loyaal en stond voor rechtvaardigheid. Een grote voorbeeld voor veel Japanners. Maar ook voor mij. Dat hij verre familie van mij is, is toch eigenlijk heel bijzonder. En ook van deze aflevering is weer een longread te vinden op de website van NPO Radio 1. I've been down so low, people love me and they know. They can tell something is wrong, like I don't belong. Well, staring through a window, standing outside there just too happy to care tonight. Wanna be like them, but I'll mess it up again. Tripped on my way in, got kicked outside. Everybody is sore, and I know that it's a wonderful world, but I can't feel it right now. Well, I thought that I was doing well, but I just wanna cry now. Well, I know that it's a wonderful world, from the sky down to the sea, but I can only see you when you're here with me. Sometimes I feel so full of love, it just comes spilling out. It's uncomfortable to see. I give it away so easily. But if I had someone, I would do anything and never, never, never let you feel alone. I won't leave you on your own. But who am I to dream? Drinks are for fools to let you down. Wonderful World van James Morrison hoorde je. Radio Olympia. Onze man in Tokio. Hoogste tijd om weer contact te zoeken met onze man in Tokio, Dustin Heerkes. De man die ons op de hoogte houdt van alles wat er speelt in Japan en ons ook elke dag nog wat leert over de cultuur daar. Dustin, goedemorgen. Goedemorgen. Jij zit weer met alle Japanse ochtendkranten opengeslagen voor je. Wat valt je op? Ze liggen hier allemaal voor me. Nou, wat veel valt me op, maar vooral de foto van sporters. Dat waren snelwandelaars in Sapporo, Hokkaido, het noordeneiland. Die daar vanwege de hoge temperaturen heen waren verplaatst. Het moet in Sapporo ongeveer 5 graden koeler zijn dan hier in Tokio. Maar ook daar is het om 9 uur 's ochtends al boven de 30. En vooral door de hoge luchtvochtigheid maakt het... het rennen daar zo zwaar. De Spelen in Tokio 2020 zullen dan ook in de boek gaan als de warmste Spelen tot nu toe. Ja, en elke dag probeer jij ons ook nog wat bij te brengen van de Japanse cultuur. En vandaag gaat het ene feilloos door in het andere. Want wij vroegen ons toch wat meer af over die hitte. We horen al weken veel geluiden van atleten en ook van journalisten over die hitte in Japan. Hoe erg is dat nu? Ja. Nou, het is 35 graden. De warmste maanden van het jaar zijn juli en augustus. En dan is de eerste twee weken van augustus, nu dus, dat zijn de warmste twee weken. 35 graden zelf valt misschien nog wel mee, maar waar we het al eerder over gehad hebben, wat het zo zwaar maakt, dat is de luchtvochtigheid. En dat heeft te maken, dat noemen ze hier de Pacific High. Dat is een hoge druk die zich vormt boven de Pacific Ocean en heel veel waterdamp in zich heeft. Het voelt als een soort deken, warme deken die om je heen hangt. Het is heel moeilijk om ook echt tot adem te komen, tot lucht. Jij woont nu inmiddels een jaar of 13 in Japan. Ben je er inmiddels aan gewend? Ja. Nee, ik vind het ook heel zwaar. Ik vind dit de twee zwaarste maanden van het jaar. Wat ik wel geleerd heb, is om me daar wat meer aan te passen. En ik kom ook gewoon zo min mogelijk buiten. Je bent in ruimtes met airconditioning. Ik sta heel vroeg op. Ik sta om 6 uur 's ochtends op. En je doet dingen of heel vroeg of naar zonsondergang. Die is misschien in Japan wel vroeg vergeleken met Nederland. Dat is namelijk hier al rond 6:30 s'avonds. En dan ga je daarna naar buiten. Wandelen, fietsen. Ja, dus vooral inderdaad in het donker dan. Want er waren veel Nederlandse sporters die zich heel erg probeerden voor te bereiden op die hitte. In een sauna fietsen en dat soort dingen. Maar nou ja, jij bent er na 13 jaar dus nog steeds niet aangewend. Dus misschien heeft het niet heel veel zin gehad. Nee, ja, misschien dat de een er wel beter tegen kan dan de ander. Wat ik merk bij Japan is bij mijn vrouw, zij accepteert die dingen heel makkelijk. Ik probeer dan nog een soort tegen de hitte te vechten, waardoor ik het warmer krijg. En Japanners kunnen zich heel goed berusten en accepteren dat de dingen zijn zoals ze zijn. Nu moet ik wel zeggen, ze hebben een aantal uitvluchtmogelijkheden. En dat is? Dingen die Japanners doen. Nou, bijvoorbeeld, ik weet niet of jullie ooit van het merk of de winkel Uniqlo gehoord hebben. Dat is een Japans kledingwinkel. Die verkopen airism. En airism is een speciaal soort kleding, hele lichte kleding, dat lucht doorlaat. Dus in de zomer dragen we in Japan allemaal kleding onder airism. En er zijn andere soorten drankjes. Je drinkt in plaats van gewoon warme groene thee en matcha, drink je nu iced matcha. En we hadden het gisteren heel eventjes over die kleine fan, die ventilator die om die stokjes hing. Ja, ja, ja. Wat je heel uitzonderlijk ziet. Wat je heel veel ziet, is dat mensen hier op straat lopen met een necklace, een ketting om, met twee ventilatortjes eraan. Oké, nou, dit lijkt me eigenlijk best heerlijk. een goede manier, iets om hierheen te gaan exporteren ook. Want het wordt in Nederland ook steeds warmer. Dus daar kunnen we misschien ook nog wel wat mee hier, commercieel gezien. Ik begreep zelfs dus in dat jij wat minder werkt, hè, in juli en augustus. Dat jij als gids ook geen reizen begeleidt. Als gids? Nee, als gids bieden wij al, nou, zolang ik hier werk, al 13 jaar, bieden wij in de zomermaanden, juli en augustus, geen reizen aan. Gewoon echt omdat het te warm is. We kunnen gewoon veel minder doen. En Japan is een duur land. Mensen die zoveel geld betalen om hier naartoe te komen. We hebben gezegd van we doen het in de mooiste maanden. En dat zijn vooral de lente en de herfst. Waarin we ook het meeste kunnen doen en het meeste kunnen zien. En Dustin, klopt het ook? Hè? Ik ga nu even generaliseren. Maar klopt het dat Japanners over het algemeen ook gewoon niet zo van de zon houden? Dat klopt, ja. Nee, ze willen zo min mogelijk zon op hun huid, omdat ze vinden dat dat niet goed is voor je huid. Je huid daar sneller van verouderd. En in Japan is witte huid is een schoonheidsideaal. Dus wat je heel veel ziet buiten, vooral vrouwen hoor, vrouwen doen dat meer dan mannen, is vrouwen met een paraplu tegen de zon. En ik zie ook wel vrouwen dat als ze korte mouwen aan hebben, maar dan bijvoorbeeld op de fiets zitten, dan hebben ze handschoenen aan die dan tot over hun ellebogen komt, zodat ze ook dat stukje huid beschermen. Dat was de zomer. Ik hoorde ook nog iets over microseizoenen. Ah ja, Japan heeft 4 seizoenen, net als in Nederland. Alleen wij hebben ook heel veel microseizoenen. Dat zijn kleinere seizoentjes, bijvoorbeeld Sakura. Dat is de cherry blossom en dat is elk jaar. Nou, dat is nu, de afgelopen jaren is dat al rond eind maart. Dat was altijd begin april. Maar nu, de laatste jaren, is de sakura, de cherry blossom, bloeit al eind maart. Omdat het gewoon iets warmer wordt. En dat is een blaadje dat 5 dagen in bloei staat. Nou, misschien een week. 5 dagen tot een week Dat is het meest gevierde en geliefde seizoen in Japan. Dat je met je kleedje onder de sakuraboom gaat zitten, met je bentobox en een glas sake. En dan eigenlijk de schoonheid waardeert dat hem heel erg zit in het feit dat het heel tijdelijk is. Zo hadden samurais vroeger bijvoorbeeld ook sakura als symbool voor een mooi maar een kort leven. Dat is dat dan het moment voor toeristen om naar Japan te komen? Als je de keuze hebt en je kan eind maart komen, is dit een hele mooie tijd. De herfst en de lente, dat zijn de mooiste periodes in Japan. Dustin, dankjewel en tot morgen. De laatste keer. Tot morgen. Tot morgen. Zo direct heel veel live sport. De strijd om de bronzen plak in het beachvolleybal begint over een paar minuten. Litouwen neemt het op tegen Qatar. En ga er even lekker voor zitten, want we gaan uitgebreid nabeschouwen op het Nederlandse roeisucces deze Spelen. Dat allemaal, maar eerst het NOS-journaal van 3 uur. NPO Radio 1. 3 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Sifan Hassan zal morgen de Nederlandse vlag dragen tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen. Ze won maandag op de 5000 meter het eerste atletiekgoud voor Nederland sinds Ellen van Lange op de Spelen van Barcelona in 1992. En vandaag loopt ze ook nog de 10.000 meter. De Keniaanse Peres Jepchirchir heeft de marathon gewonnen op de Olympische Spelen. Ze liep in Sapporo 2 kilometer voor het einde weg bij landgenote Brigitte Koskij. Het brons ging naar de Amerikaanse Molly Seidel. De Nederlanders deden niet mee om de medailles. Andrea Deelstra werd 22e, Jill Holterman 63e. En door de warmte en de hoge luchtvochtigheid van wel 80% was de marathon een slijtageslag. De start was al vervroegd na 6 uur 's ochtends lokale tijd vanwege de hitte. Nederland heeft gisteren 75.000 coronavaccins van AstraZeneca naar Namibië gestuurd. Het Afrikaanse land had gevraagd om ondersteuning bij de vaccinatiecampagne. De coronasituatie in Namibië is ernstig en overbelasting van de zorg dreigt. Eerder werden al vaccins beloofd aan onder meer Suriname, Kaapverdië en Indonesië. En de NASA zoekt Amerikanen die een jaar lang willen meedoen aan een gesimuleerde Marsmissie. Die begint in de herfst van volgend jaar in een basis in het Amerikaanse Houston. En met de missie wil de ruimtevaartorganisatie bestuderen hoe mensen omgaan met het leven op een andere planeet. Zo is de vraag hoe ze om zullen gaan met de moeilijkheden van het leven in een kleine groep in afzondering. De NASA wil 3 missies die telkens een jaar gaan duren. De deelnemers zullen ook nepruimtewandelingen maken en wetenschappelijk onderzoek doen. Het weer nog, te trekken wat buien over het land, mogelijk met onweer. Overdag eerst zonnige periode, maar vooral vanaf de namiddag pittige buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NOS. Radio Olympia. Suze van Kleef en Wouter Bouwman. Goedenacht. In Japan wordt er al vanaf heel vroeg gesport. We hebben er al een marathon op zitten. Andrea Deelstra en Jill Holterman kwamen juichend over de streep als 44ste en 63ste. Dit uur blikken we terug op het succesvolle Olympische roeitoernooi met een oude bekende. We houden je op de hoogte van het golftoernooi. En de beachvolleyballers zijn begonnen aan de kleine finale. En daar is Ragnar Niemeyer weer bij. Goedemorgen, Ragnar. Ja, goeienacht. Goedemorgen vanaf hier, dat klopt. Ja. Ja, we hebben nog niet echt geluk, hè, met die nachtelijke beachvolleybalwedstrijden de afgelopen dagen. We waren allemaal in 2 setjes en een minuut of 30-40 klaar. Ik heb jou volgens mij net in gesprek gehoord, of Wouter, met onze meneer in Tokio. Je weet hoe heet het hier is, je weet hoe vochtig het is. Het hoeft ook niet allemaal heel lang te duren wat mij betreft, want het is weer zweten op de tribune. Als we kijken naar de strijd om het brons tussen Letland en Qatar. Als het maar een mooie wedstrijd is, natuurlijk mag hij dan ook 3 sets duren. Het is 4-2 voor de Letten, die van Mol en Sørum verloren. De 2 goede Noren, die wat mij betreft straks de kandidaten zijn. Als Amanov Saroglu hier zit voor het oud. Daar is een smash van Qatar. Een van de 2 uit Qatar is geboren in Afrika, geboren in Gambia. Op een jonge leeftijd naar Qatar verhuisd. En vormt een koppel, die Sherif Younous met Ahmed Tighan. Spectaculaire stijl wel, die 2. Fel. En ze zitten er vaak op een goede manier bovenop. En nu mogen ze ook de service voor hun rekening gaan nemen. 2 dagen geleden verloren van Krasilnikov en Stojanovski. De Russen, de regerende wereldkampioenen, die net te sterk waren. Nou, daar komt dan de opslag van de Qatari opgevangen via de netrand. En ja, daar rekenen dan de Letten niet op. En dan is de stop niet goed. Is daar de 4-4 van de twee uit Qatar. En ik ben heel benieuwd of zij hier die medaille kunnen pakken. Of dat het de Letten zullen zijn. Je kunt niet zeggen, de een verdient het misschien meer dan de ander. En ik denk ook dat het krachtsverschil niet heel erg veel zal verschillen. Dat laat de tussenstand ook zien. Die is 4-4. Nou, het gaat lekker gelijk op. Mooi voor Suze van Kleef. Dan gaat het een lange wedstrijd worden. Even terug nog naar het hockeytoernooi. Want ondanks het hele matige toernooi voor onze hockeymannen stond er toch een Nederlander in de finale. Scheidsrechter Koen van Bungen mocht de wedstrijd tussen België en Australië fluiten. De finale dus. Krijn Schuitenmaker kwam hem rondom de damesfinale tegen en vroeg hem hoe hij die finale heeft beleefd. Ja, als een waanzinnige droom die uit is gekomen. Een hele mooie wedstrijd waarbij wij als scheidsrechters en mooi op de achtergrond hebben kunnen blijven. Ja, en voor mij is het persoonlijk echt een hoogtepunt van mijn carrière tot nu toe. Ja, dat was je tweede Olympische Spelen. Hè? Rio was je erbij. Deze editie heb je veel wedstrijden gefloten. Voel je hem dan ook een beetje aankomen? Dat je denkt van nou ja, de mannen worden uitgeschakeld. Je hebt veel wedstrijden gekregen. Dat zo'n finale in het verschiet ligt. Nou ja, het is natuurlijk altijd wel lekker als scheidsrechter zijn dat het Nederland zelf dan minder presteert dan normaal. En je ziet ook binnen de scheidsrechters dat er twee groepen zijn, dus echt degene die doorgaan voor de kwartfinale, halffinale en eventueel ook de finale. En degene die eigenlijk afhaken bij de, althans na de poolwedstrijden. En dan valt het zo dat ik dan ook de echte grote finale mag fluiten. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Wat is de motivatie? Wat krijg je dan te horen? Zeg maar? En hoe krijg je het te horen? Zit je in een hotelkamer of zoiets? Of ben je hier bij een vergadering van al de scheidsrechters waarin dat wordt medegedeeld? Hoe gaat zoiets? Ja, dus dan zitten we altijd in ons eigen hotel, hè, waar alle officials zitten. Daar hebben we onze eigen verdieping. En daar hebben we ook onze eigen meetings eigenlijk. En dan zitten we bij de lift, want dat is eigenlijk de enige ruimte waar het iets van open is. En dan wordt iedereen natuurlijk eerst van harte bedankt voor hun inzet. En dan wordt eerst de bronzen wedstrijd aangewezen en verteld. Groot applaus en dan komen de drie scheidsrechters voor de finale. Ja, en dan is het nog groter applaus en omhelzingen en felicitaties alom. Ja, want ook voor jou voelt het als ze de finale halen, zeg maar, net als voor een sporter eigenlijk, denk ik, hè? Ja, inderdaad. Hoger in het hockey kan ook niet. En voor de spelers is het ook het allerhoogste, voor de scheidsrechters ook. Het enige verschil is dat ik geen medaille krijg, maar dat vind ik ook helemaal niet erg. Dan ga je die finale fluiten. Dan wordt het een finale met de nummers 1 en 2 van de wereld. Hè? Dat is eigenlijk wel een droomfinale, denk ik, voor jou ook. Zeker. Dit is het beste hockey van de wereld eigenlijk. En ook van het hele Olympische toernooi. En dat de nummer 1 en 2 van de wereld hier staan, dat zegt genoeg, denk ik. En dan wil je een finale fluiten zonder gedoe, hè? Dat is volgens mij gelukt. Helemaal. Geen enkele discussie. Misschien bij de laatste referral misschien nog iets, maar voor de rest helemaal clean. Ja, dat was het moment waarbij die laatste in de shootout-serie van België van het Australië overgenomen moest worden. Hè? Ja, inderdaad. En dat is dan de bonus voor België is dat ze twee keer mogen juichen. De ene keer, als de eerste keer voor de beslissing dat ze dachten dat het echt goud was. En daarna moest de shootout nog een keer opnieuw worden genomen en toen mochten ze nog een keer juichen. Ja, dan is het feest voor België. Wat gebeurt er dan met jou? Want ik weet dat er heel veel mensen zijn, hè? Jullie lopen hier rond in prachtige rode shirts, die dat allemaal heel druk bezig zijn om zo'n toernooi in goede banen te leiden. Zijn er dan ook complimenten voor jou? Ja, enorm. Van alle scheidsrechters, van alle officials natuurlijk ook. Omdat het gewoon echt heel goed is gegaan. Van buitenaf, mijn telefoon ontplofte. We hebben in de kleedkamer met de scheidsrechters een klein feestje mogen vieren. En dat was echt uniek. Ja, wat vertel eens, wat voor soort reacties komen er binnen? Want jij bent zelf ook actief op social media. Wat voor reacties krijg je en hoe krijg je ze binnen? Nou ja, via WhatsApp, via Instagram, via Twitter, via. Van iedereen die thuis zit te kijken ook. Via alle kanalen, vanuit alle hoeken van de wereld. En voornamelijk ook natuurlijk de Nederlandse scheidsrechters die mij eerst heel veel succes hebben gewenst en nu mij feliciteren met deze prestatie. Ja, gaan we nog even terug. Zijn we geweest bij het hockeytoernooi. Hockeyscheidsrechter Koen van Bungen dus over de Olympische finale in gesprek met Krijn Schuitenmaker. Radio Olympia. Diana Ross met Chain Reaction. We kijken ondertussen naar de strijd om brons bij het beachvolleybal tussen Litouwen en Qatar. Ragnar, Qatar pakte pas 2 medailles deze Spelen. Litouwen zelfs pas 1 medaille. Het zal wel druk, het zal wel stil zijn daar op straat, denk je niet? Ja, Qatar heeft volgens mij wel 2 keer goud te pakken met het hoogspringen en met gewicht heffen. Dus ja, dat is toch wel wat, hè, voor zo'n klein land. Daar zou in ieder geval hier dus nog wel brons bij kunnen komen. De Qataris staan voor met 14 tegen 9. Stonden eigenlijk lang op achterstand, maar bij 8 tegen 9 kwamen ze voor het eerst op voorsprong. En ze zijn agressief, een bal wordt nooit gewoon geslagen, maar altijd hard. Altijd spectaculair wel en fel. Dat is leuk om naar te kijken als zij op het veld staan. De time-out is voorbij. Dat betekent dat de DJ weer even weg is bij de platentafel. Het is toch wel typisch, hoor. Zo'n man die dan muziek staat te draaien en met een zonnebril en een pet en doet alsof het heel gezellig is. Maar in een leeg stadion is het dat bijna niet. De bal gaat uit en het is 15 tegen 9. Het gat lijkt wel een beetje geslagen nu, hoor. In de eerste set, want een verschil van 6, dat is toch wel fors. Ze wonnen een gouden medaille, deze 2 Qatari in 2018 bijvoorbeeld bij de Asian Games. En wonnen in Sochi nog niet zo lang geleden een toernooi. Daar is het blok. En omhoog gebracht de setup bij Letland. En dan op het allerlaatste moment geblokkeerd bij Qatar. Dat is een smash die uitgaat, denk ik. Volgens mij is hij niet aangeraakt. En dan is het volgens mij 16 tegen 9. 7 punten verschil. En ze zijn hard op weg. Deze Sherif Younous en Ahmed Tighan. Na het einde van de eerste set. Ik denk dat we naar deze beelden nog eens gaan kijken. Verschil is dus behoorlijk daar. We komen zo bij je terug, Ragnar. Nederland heeft deze Spelen tot nu toe 31 medailles gewonnen. We hebben het al vaker gezegd, een record. 5 medailles daarvan pakten we bij het roeien. En dat is een flink aantal. Maar er waren ook wat smetjes op dat roeitoernooi. En daarop gaan we terugblikken met oud-roeicommentator van de NOS, Piet Teling. Hij is er in de studio. Welkom. Fijn dat je voor ons bent opgestaan, dan wel wakker gebleven. Je werkte vanaf 1975 bij de NOS. Bekende stem. Maar je hebt niet alleen als roeicommentator gewerkt. Ik begreep dat je eigenlijk heel multi-inzetbaar was. Ik was heel multi-inzetbaar. Ik heb een beetje shorttrack gedaan. Ik heb zwemmen gedaan. Ik heb het wielrennen af en toe mogen volgen. En ik heb bij de Spelen ook nog ingezet op plekken waar ik nog nooit geweest was. Zoals een triathlon bijvoorbeeld. Vond je al die sporten ook leuk? Sporten zijn altijd leuk, want er gebeurt wat. En om daar verslag van te mogen doen is natuurlijk hartstikke leuk om er op de eerste rang bij te zitten en van voren af mee te kunnen praten. Dus, maar ik had wel een voorkeur voor roeien en kanovaren. Het lijkt mij ook best ingewikkeld, want ik heb nu ook al bijvoorbeeld met Ragnar heeft het ook over gehad dat je meerdere sporten moet doen. Moet je natuurlijk ook in verdiepen, moet je research naar doen. Je komt ook uit een tijd waar je wat minder makkelijk aan informatie kon komen. Ja, je moet heel veel kranten lezen. Nou had ik het voordeel dat ik geabonneerd was op de Neue Zürcher Zeitung. En daar stond echt heel veel sport in. Als mensen veel weten, komt het altijd uit de Duitse kranten, valt mij op. Ja, of Zwitserse kranten. Ja, dat zijn nou een keer de kranten waar echt veel aan sport wordt gedaan. Dat heb je in Engeland ook. Daar heb je ook alle bladen die heel veel sportnieuws brengen. In Amerika heb je News of the Day en USA Today. Ja, in Duitsland en in Zwitserland had je Neue Zürcher Zeitung. En dat was fantastisch om dat te lezen. Want die kwamen ook met alle uitslagen. En daar had je wat aan. Want dan kon je de uitslagen een beetje knippen en verzamelen in plakboekjes. En dan had je meteen je archief klaar. Ja. Heb je die plakboekjes nog? Ik heb ze nog. Wauw. Ja, een soort Google, maar dan Google, maar dan op papier. Ja. Hoeveel Olympische Spelen heb je meegemaakt? Ik ben vanaf 1992 bij de Spelen geweest tot Peking. Dus ik heb er 5 meegemaakt. Heb je een favoriete herinnering of een mooiste moment? Nou, elk toernooi had aparte herinneringen. Barcelona was een heel rustig toernooi. Daar kon je gewoon over straat zonder dat iemand moeilijk deed. Atlanta was vreselijk om over straat te gaan. Want daar liep je hadden ze lijntjes gemaakt. En dan moest je tussen die lijntjes naar het stadion toe. En dan riep weer een of andere politieagent tegen. Hey sir, you are in the wrong line. Go back. En dan moest je weer 200 meter terug. Beetje zoals nu eigenlijk met de coronamaatregelen. Een beetje zoals nu met de coronamaatregelen, maar dan nog een stukje strenger en een stukje onvriendelijker. Sydney was heel leuk, want daar kwamen wij aanrijden op het parkeerterrein voor de roeibaan. En daar werden we meteen uitgenodigd om na de wedstrijden een drankje te komen drinken bij een paar Nederlandse mensen die daar toevallig als parkeerwacht klaarstonden om ons de weg te wijzen. En die zagen dat wij uit Nederland kwamen. Want die grote kaarten die je om je nek hebt, waar een Nederlandse journalist op staat, of NOS, dat viel meteen op. En ze hoorden ons waarschijnlijk ook Nederlands praten tegen elkaar. Dus ja, dat was wel heel aardig. En ja, Peking was natuurlijk het toernooi met heel veel smog en heel veel regen. Dus ja, ieder toernooi had wel iets. Ieder toernooi heeft zijn eigen omstandigheden. Ja. Ragnar Niemeyer, die zit op dit moment naar het beachvolleybal te kijken. Heeft het heel warm, dat zijn daar de omstandigheden in ieder geval. Ragnar, hoeveel staat het daar? Ja, je moet er ook niet te veel aandacht aan besteden. Maar het is wel echt warm. Maar goed, het is 21 tegen 12 geworden in de eerste set voor de twee Qatari. Die echt het beste hadden in dat tweede gedeelte van de eerste set. Ook wel wat fouten bij de Letten die er niet lekker in zitten. Die fouten begonnen te maken. Makkelijke smash voor 12 tegen 20. Dan een ace. Hij valt er precies tussenin. Ja, dat wil je graag bij het beachvolleybal. Maar ja, ik denk dat er wel iemand bij had gekund. Dan wordt het 21 tegen 12. En zijn de Qatari halverwege een bronzen medaille. En nou, start van de tweede set aanstaande. Ik wil even iets aan Piet vragen. Want Piet, volgens mij heb ik ook nog eens gehoord dat in 94, dat stond ooit in onze systemen, jij ook nog een soort van Piet Tieling rubriek had bij het WK voetbal of zo, of niet? Ja, dat klopt. Ja, dat was toen dat was bij het wereldkampioenschap voetbal in Amerika. Toen zaten wij met de redactie in Dallas. En daar hadden we elke dag een journaal en dat werd 's avonds al gemaakt. En dat was inderdaad van Good morning America, this is Dallas speaking, this is the NOS, this is Pete Tilling. Zo is ging het. Ik heb het van horen zeggen, maar het bestaat nog. Het bestaat nog, oké, goed. Nou, fraai. Roeicommentatoren onder elkaar. Ragnar, we spreken jou zo en we gaan straks terug in de tijd met Piet en op zoek naar roeihoogtepunten uit het verleden. Maar laten we eerst nog even luisteren naar roeisucces van deze Spelen. Er komt in ieder geval een roeimedaille aan. Maar een hele knappe bronzen medaille voor dit duo. Roos de Jong en Lisa Scheenhaar. De eerste medaille is binnen. Ja, heel erg blij. Ik kan nog niet helemaal geloven. Ze komen dichterbij. Ze komen echt dichterbij. Zwellaar en Broening, ze komen dichterbij. Het komt echt aan op de laatste halen. De Fransen kijken naar rechts. Nederland probeert het. Nederland gaat net tekort komen. Ze komen heel dichtbij, maar ze redden het net niet. Het is Frankrijk een fractie sneller dan de Nederlandse boot. Hogewerf kijkt, niet kijken, maar roeien. Het is Australië dat weer net wit voor Nederland over de finish komt. Het is weer een zilver voor Oranje. Het gaat net niet lukken. Het verschil op de finish is 0,34 seconden. De Oranje dubbel 4 met uit de boog gewart. Wiersma, Vieten en Metsenmakers. Op weg naar goud. Voor het eerst in 25 jaar heeft Nederland weer een Olympisch kampioen bij de mannen. Ga er goed voor zitten. Schrik nog even bij. Het goud is binnen voor Nederland. Het eerste roeigoud van de Nederlandse ploeg. De eerste gouden medaille van de Nederlandse Olympische equipe hier in Tokio. Schitterend en wat zijn ze blij. Ik denk dat we vooral gewoon de focus bij onszelf moesten houden. En dat is, was even moeilijk de laatste week, maar we hebben het gewoon voor elkaar gekregen. Hier in de studio, oud roeicommentator van de NOS, Piet Teling, heeft meegeluisterd. Piet, hoe heb jij eigenlijk dit roeitoernooi meegekregen? 'S Nachts de wekker gezet? 'S Nachts even opgebleven en even gaan zitten. Of de samenvatting 's morgens vroeg gekeken. Maar meestal live meegekeken en naar Ragnar geluisterd. Want dat vind ik toch het spannendste om het verslag op de radio te horen. Kijk. En dat wordt ook een beetje onderbroken door muziek. Dus dan kun je zelf je eigen gedachten ook meteen vormen terwijl die jongens aan het roeien zijn. Ja, een soort, soort roeicommentaar in je hoofd gegeven. Ja, zoiets is het. Ja, eigenlijk wel. Ja. Het maakt het wel spannend dan. Ik zie ook dat je een boekje bij je hebt. Nou ja, ik heb even teruggebladerd in de loop der jaren tussen al die medailles die er gehaald zijn. En eigenlijk heeft Ragnar gewonnen. Want Ragnar had 5 medailles bij het roeien. En ik ben nooit verder gekomen dan 3. Welke speel je ook neemt. Rio, dat waren er 3. Nou, dat was ik niet. Londen was er maar 1. Dat was ook pech voor Ragnar. Peking waren er 2. Athene waren er 3. Sydney waren er 3. En Barcelona was er 1 heel klein brons medailletje. Ja, het was een historisch roeitoernooi, ja, dit jaar. Ze hebben fantastisch gepresteerd, die roeiers. Ja, welke prestatie heeft u met de meeste aandacht bekeken? Natuurlijk, de dubbel 4. Dat was natuurlijk de mooiste, omdat die jongens het jaar geleden al zilveren medaille hadden veroverd bij de wereldkampioenschappen. En dan ga je met een bepaalde gedachte zitten, kijken naar die race. En je weet dat ze erg goed zijn, dat ze sinds die zilveren medaille van vorig jaar enorm veel aan trainen zijn geslagen. Soms 3 keer op een dag trainen, wat eigenlijk in Nederland nog nooit gedaan werd. Maar zij hebben het wel gedaan, totdat ze allemaal aan de grens zaten om een prestatie te kunnen leveren. Nou, en die prestatie die hebben ze geleverd. Dus daar ging mijn eerste belangstelling uit. En mijn belangstelling ging ook uit naar Ilse Paulus en Marieke Keizer. Dat is die lichte dubbel 2, die dus heel lang aan de leiding lag. En dan denk je, nou, die gaan af op goud en die gaan herhalen wat Kirsten van der Kolk en Marit van Eupen in Peking deden. Maar ja, dat gebeurde dus niet, want toen ging het fout met de laatste halen. Laten we daar heel eventjes naar luisteren. We zijn begonnen aan de finale. Kan Ilse Paulus het nog een keer? Wie heeft de afgelopen jaren goed gepresteerd in deze klasse? Wie waren er altijd bij? Wie drukte altijd hun neus tegen het venster? Dan kwam je toch altijd uit bij de lichte vrouwen dubbel 2 van Nederland. Zij lijken weg te lopen van het veld. Ze laten hun kwaliteit zien. Het verschil begint op te lopen voor Marieke Keizer en Ilse Paulus. Ze zien nu het hele veld recht van zich liggen. En we zijn nu bij de rode ballen. Dit kan niet meer mis. Gaat het gouddelven worden? Gaat Nederland een nieuwe gouden medaille halen? Je hebt heel veel scenario's in je hoofd. Ja, ik dacht echt dat we het hadden. Dat dachten we allebei en zo voelde het ook. Frankrijk wil nog wel en Nederland heeft het zwaar. Het is nog 50 meter. Het is nog 40 meter. Wordt het dan Nederland of wordt Nederland het niet? Nee! Ik ging er gewoon vanuit dat dit niet ging gebeuren en het is me wel gebeurd. Ze maken een mishaal. De boot valt stil op de laatste meter in gouden positie. Ik heb van 1900 meter van deze race genoten en de laatste 100 niet. En daarna, ja. Een mishaal van Paulus in de laatste 15 meter. De afgelopen week voelde als een maand. Met elke dag weer een nieuwe klap in ons gezicht. Ik ben vreselijk trots op Marieke en ik. Zeg maar, het doet me pijn dat ze zich schuldig voelt, want dat is nergens voor nodig. Nou ja, we hebben wel een stukje metaal. Ja, Ragnar die zei gisteren, we bespraken dit interview ook nog even met hem na. Toen zei hij dat hij het echt heel erg vervelend vond om dit interview te doen. Heb je ook ooit zoiets meegemaakt? Ja, ik heb in Peking hadden we een Nederlandse 4 bij de mannen die echt voor goud ging. En dat kon niet anders, want de jaren daarvoor hadden ze elke keer bij de wereldkampioenschappen hadden ze in de medailles gevaren. En iedereen was ervan overtuigd dat ze het geweldig zouden doen en zich moeiteloos voor de finale zouden plaatsen. En in die finale naar een medaille zouden roeien. Alleen toen ging het dus in de halve finale helemaal fout. En toen moest ik een interview maken en dan ga je vragen van waar ligt het aan? Dan krijg je als antwoord, dat weten we niet. Nou, dan denk ik, ja, dus dan ga je doorvragen. En dan vraag je van, maar luister eens, dat kan toch niet waar zijn? Hebben jullie het verkeerd ingeschat? Zijn jullie verkeerd gestart? Wat was jullie roeiplan? We hadden geen roeiplan. Krijg je dan plotseling als antwoord. En dan denk ik, dat bestaat niet. Dus dan ga je later bij de coach halen. En dan krijg je het echte verhaal te horen. En dan komt er een verhaal over wier wat in het roertje van de boot was blijven zitten. Waardoor er niet meer te sturen viel in de vierpersoonsboot. Ja, en dat is de bijnaam de wiervier geworden van Athene. Een soort alg wat in het water zat. En waardoor zij werden afgeremd. Maar zij waren de enige die daar last van had. Dus ik betwijfel of dat nou het echte verhaal is geweest. Deze twee vrouwen, die heb je natuurlijk ook bekeken. Er ging iets mis. Wij hadden hier niet zo 1, 2, 3 door wat er nou precies misging. Zie je dat dan als roeicommentator wel? Nou ja, ik denk dat ze op was op de laatste. Want 1900 meter ging het goed. En ze lagen dus voor. En op een gegeven moment zie je meisje Keizer een mispeer maken in het water. Zo'n snoek slaan. En ik denk dat het gewoon een kwestie van en de golfslag van het water is geweest in combinatie met ik ben dood op, ik heb het gehad, ik kan niet meer. En dan maak je een mishaal en ja, dan gaat het dus fout. En dan, maar dat zie je dan meteen. Ja. Maar het is mij wel opgevallen dat door het kabbelende water, de golfjes op het water en de vele wind die er was op bepaalde dagen, dat er wel heel veel misslagen zijn gemaakt. Ja. Niet alleen door Nederland, maar ook bijvoorbeeld bij Italië. Engeland ging gewoon bijna uit de baan. Ja. En bijna moest door de scheidsrechter teruggefloten worden om naar binnen te roeien weer. Ja, dat is mij wel opgevallen. Ragnar Niemeyer, die zit. Piet? Ja, daar is hij. Kom erin, Ragnar. Nou, wat ik me afvroeg, hè, er is ook nog een online serie gemaakt rond een aantal van deze roeisters, waar ook Marieke Keizer in voorkwam. En ja, dan zie je dus na de Spelen, dat is vorige week bij Afro Tros online gezet, dan zie je dus hoe zij richting die finale gaat met twee coaches die in coronacarantaine worden gezet. Ja, er zit een heel onzeker wezentje van 23 jaar. Wat denk jij, Piet? Heeft dat invloed gehad? Dat je net die 1% op die laatste 10 meter? Of... Nou, ik weet niet of dat van invloed is geweest op die 1% op dat laatste stukje en dat daardoor die mislag is geweest. Maar het speelt natuurlijk wel mee. Het speelt in je hoofd mee dat je coach niet aan de kant is. Dat hij je niet nog even kan oppeppen voor jou voordat je het water op gaat, voordat je in die finale gaat. Ja. En je hebt het natuurlijk over Josje Verdonkschot. Dat is natuurlijk de coach voor die lichte vrouw. Ja, dat scheelt wel. Natuurlijk, dat scheelt. Ja. Ja, ja, maar om nou te zeggen dat daar een mispeer het gevolg van is, dat geloof ik niet. Maar ik denk dat het gewoon een combinatie van omstandigheden op het water plus toch wel vermoeidheid was. Ja, het is ook wel goed, hè, dat het misschien ook wel een beetje in het midden blijft wat daar dan precies misgaat. Hè? Je moet elkaar ook niet de schuld gaan geven. Zeker niet. Ik bedoel, wij willen niet, dat misschien wel horen. Hartstikke goed gepresteerd. Ja, want ik hoor ook collega's die dan wat minder vaak bij die sport komen. En die zeggen dan, ja, je wilt toch een schuldige hebben. En ja, je wil misschien best een schuldige hebben, maar vanuit hun geredeneerd, vanuit hen, is dat natuurlijk een team. En dan kun je eigenlijk niet maken om elkaar iets in de schoenen te schuiven. Ik denk dat dat ook niet gebeurd is, hoor. Als ik het zo van een afstandje gevolgd heb. De meiden hebben elkaar in ieder geval geen schuld Nee, maar dat bedoel ik ook. Dat bedoel ik ook. Dat is misschien maar goed ook. Ja. Dat wil je ook niet. Piet, het waren hele succesvolle spelen voor de roeiers. 5 medailles dus, het meeste ooit. Dat heb je al uitgelegd. Maar het was ook wel vaak net niet. Ja, en met name een mooi voorbeeld daarvan was bijvoorbeeld die 8. De mannen 8. Daar was ik eigenlijk... Want die boot die gold vooraf als het paradepaardje van de Nederlandse roeivloot. Nou, die stelde dus echt teleur. En dat kwam alleen maar omdat ze een slechte start hadden. Ja, een slechte start. Hoe kan dat nou in godsnaam waar zijn dat een boot die zich helemaal geprepareerd heeft op die Spelen een slechte start maakt. Ja, daar kan ik dus echt in zo'n finale niet bij. Ik vond die reactie van de hoofdcoach ook best wel opvallend, hè? Want die was super negatief. Die zei, het klopte voor geen meter, dit is heel frustrerend. Ik dacht dat het wel klaar was met die flauwekul. Ja, nou ja, kennelijk is dat dus niet zo gebeurd. Ze hebben natuurlijk, als je dat teruggaat naar Rio, toen hadden ze, zaten ze toen in, ja, toen hadden ze een bronzen plak. Daarna zijn ze met deze boot verder gaan selecteren. 2017 zijn ze op het WK vierde geworden. Dus dat bootperspectief, dan denk je, nou, dan volgend jaar. 2018, toen was er helemaal geen acht in de finale. En 2019 was hij plotseling terug en toen haalden ze weer een zilveren medaille bij het wereldkampioenschap. Ja, dan denk je, nou, dat biedt perspectief, zeker voor de Olympische Spelen. Ze zijn gekwalificeerd voor Tokio, dus dan ga je ervan uit dat ze ook in de medailles kunnen varen en dat ze kunnen duelleren met Duitsland. Maar ik denk dat is geen moment het geval geweest dat ze ook maar in de buurt van de Duitsers zijn geweest. En dat is natuurlijk toch een bittere teleurstelling geweest. Ja, er leek een hoop meer mis dan alleen maar een slechte start. Ik denk dat er heel veel niet klopte in de boot. En ook als je zag dat het ritme in de boot niet goed was en dat de tussenstuur en bakboord er wel wat verschil zat. Ja. Bij het inpikken van de haal en het weer terugdraaien. Het lag niet aan het wier. Het lag niet aan het wier. Het lag misschien aan het water. Ja. Het lag misschien aan de jongens. Het lag misschien aan de coaching. Ik weet het niet. Straks gaan we gewoon verder praten over die Holland 8, maar dan over andere tijden. Ja. De Holland 8. De Holland 8, zeg maar de echte. Maar eerst naar Ragnar Niemeyer, die nog steeds kijkt naar beachvolleybal. En Suze hoopt op een hele lange slopende pot. Gaat dat het worden, Ragnar? Zou kunnen. Het is 13-12 voor de Letten. Voor Martins Plavins en Edgar Toch, 35 en 32 jaar. Die Plavins won al eens een keer een bronzen medaille. Deed dat een paar jaar geleden in Londen ten koste van Rijn de Nummerdoor en Richard Schuil. Nummerdoor die nog assistent bondscoach was tijdens deze Spelen. Hier is wel de 13-13. Weer zo'n harde, agressieve smash van de Qatari. Ik mag daar graag naar kijken. Er zit zoveel felheid en zoveel passie in hun spel. Het is een beetje onconventioneel, maar daarom wel heel erg aantrekkelijk om naar te kijken. Ja, of het een lange pot wordt, weet ik niet, maar het staat 13 tegen 13. Dit was in de eerste set een beetje de fase dat het verschil ging worden gemaakt. En daar zo'n redding buiten het veld en over het net heen gebracht. Daar zou die vallen in de hoek, dus houden de Letten hem binnen. Vervolgens is er het blok van de Qatari. En je hoort het gejuich, het sterke blok van Sherif Yunus. En zo staan ze toch weer op voorsprong. 14 tegen 13. De Qatari wonnen dus al de eerste set met 21-12. Radio Olympia. Mis niks van de Olympische Spelen in Japan en het nieuws. Yeah. Fine Young Cannibals met She Drives Me Crazy. Nou, de beachvolleybalwedstrijd om het brons is bijna 40 minuten bezig. En dus is het einde nabij, hè, Ragnar? Het is wel opmerkelijk, hè, dat al die wedstrijden om het brons, ook die finale gisteren, dat het allemaal twee setters zijn. Wel 16 punten voor de Letten nu. Maar ja, de Qatari hebben er 19 en zijn dus nog maar 2 punten verwijderd van de bronzen medaille tijdens deze Spelen in Tokio. Ja, ze maken op mij wel veel meer indruk. Hè. Ik heb al gezegd waarom. Het is zo lekker fel, zo lekker agressief. En dat maakt echt wel indruk. Met zijn 1,95 is die Sheriff Yunus ook echt wel de baas. Hij mept ze aan alle kanten over het net heen. Nu wel een opslag voor de Letten. Zij maakten het laatste punt. Bal via het net opgevangen. En daar komt hij met zijn 1,95. Ja, dan raakt hij hem hard, maar slaat hij hem wel uit in een kansrijke positie. En zo wordt het dan toch weer 17 tegen 19. Als ik wat druppels nu vol vallen. Ja, er komen opeens hele donkere wolken over. Nou, een extra reden zou je zeggen voor Yunus en Ahmed Tigan om er snel een einde aan te maken. Want het zou ook nog zomaar kunnen zijn dat er wat onweer gaat komen. 17 tegen 19. Eventjes ligt de wedstrijd stil. Het zand wordt aangeharkt. En wat ik zeg, ze zijn er heel dichtbij bij het brons, de twee Qatari. Trouwens, het brons dat de vorige keer door Robert Meeuwse en Alexander Brouwer nog werd gewonnen in Rio de Janeiro. Maar zij gingen er al heel snel uit, kwamen niet verder dan de 8e finale. Ook de vrouwen, 2 ploegen hier aanwezig, deden het niet erg goed. Hoewel Stam en Schoon een heel jong koppel is met de toekomst nog voor zich. Er is niet geweldig gepresteerd dus door de Nederlandse beachvolleyballers. Misschien wel zometeen een brons voor de Qatari. Nou, ze zien er daar in ieder geval ontspannen uit, die Qatari. Ze hebben het wel leuk met z'n tweeën. Dat is goed om te zien. Ze hebben enorm te lachen. Ja, nou, net zoals wij hier in de studio. Want we hebben Piet Teling te gast, oud roeicommentator van de NOS. En we hebben net al gehad over de Spelen van nu. Laten we even teruggaan en naar wat hoogtepunten waar jij, Piet, zelf verslag van deed. Te beginnen met de Holland 8. Nog 50 meter te roeien. En het zijn de Nederlanders in een gouden positie. Nederland slaat hier toe. De Nederlandse Holland 8. Jaren is er aan gewerkt. Maar de Holland 8 gaat hier op goud af. Duitsland ligt nog een halve bootlengte achter. De Duitsers komen nu met een eindsprint. Maar ze kunnen die Nederlandse boot niet meer bedreigen. Nederland gaat de eerste gouden medaille halen. De eerste gouden medaille van Atlanta. De Holland 8 wint de goud bij deze Olympische Spelen. Duitsland het zilver en de derde plaats is voor de Russen. Ja, Piet, luister je dit nou nog heel vaak terug? Nee, nooit. Ik weet dat het bestaat en ik weet dat er ergens in dat commentaar ook zit. En nu pakken ze een poppetje bij de Duitse boot. Want dat was het. Het was een inhaalrace. Ze kwamen uit het achterveld van die Duitsers. Die Duitsers lagen voor en langzaam schoven ze naar voren. En ik heb op een gegeven moment geroepen, nu pakt hij een poppetje. En 2 poppetjes, 3 poppetjes en nu liggen ze voor. En dit was het slotje van de reportage. Ja, ik zei net al, dit is een van mijn vroegste sportherinneringen. Hoe bijzonder was die medaille op dat moment? Nou, dat was een hele bijzondere medaille. In de eerste plaats omdat er nog nooit een Nederlandse 8 was geweest die zo'n prestatie had geleverd. In de tweede plaats omdat het er wel aan zat te komen, maar dan moet je het toch altijd nog maar doen. Zij hadden het hele jaar gewonnen van de Duitsers en dat wilden ze ook op de Spelen laten zien. Dat lukte dus uiteindelijk. En dat was de eerste gouden medaille ooit in de geschiedenis voor de 8e. Ja, dat maakte het natuurlijk wel heel bijzonder. En dat was de eerste gouden medaille voor Nederland in Atlanta. Dus van alle sporters. Dat maakte het allemaal extra bijzonder. En hoe heet dat? Willem-Alexander was er bijvoorbeeld, toen nog prins. die sprong ook meteen in het water, geloof ik, bij die jongens. Dat zag je dus. En allerlei Nederlandse supporters die renden meteen vanaf de oever naar het waterkant en doken het water in en zwommen richting boot om al die jongens te feliciteren. Dat maakte het heel erg bijzonder. Ik begrijp ook dat jij het begrip gemunt hebt waar we het nu nog steeds over hebben. Ja, dat was in de aanloop. Wij waren bij een wedstrijd in Duitsland, in Keulen. En toen riep een Duitse verslaggever, ja, onze Duitsland achter. Ik zeg, ja, en wij hebben een Nederlandse boot. Ja, maar dat klinkt toch niet, zegt hij. Nou, ik zeg, dan noemen we hem voortaan de Holland 8. Ja. En vanaf dat moment hebben we de Holland 8 gaan, hebben we hem de Holland 8 gaan noemen. En ik ben daarmee begonnen door op de radio. De Holland 8 is nu in actie op het water te noemen. En de krantenjongens die namen dat moeiteloos over. En op televisie werd dat ook overgenomen. Dus ja, zo is het begrip. Geweldig. Maar wij zeggen dat hier ontstaan. Nu ook weer in dit toernooi. Dus elke keer als je het hoort, denk je dan... Ja, die is voor mij. Ja, die is voor mij. En elke keer denk ik ook... Ja, maar dat is niet de echte Holland 8. Want de echte Holland 8, dat was de koek- en zopieboot... die destijds in Atlanta gevaren heeft. En die eigenlijk vier jaar daarvoor ontstaan is... na de Spelen van 1988. Toen waren de Goodwill Games, die waren in Seattle. En toen kwamen die jongens met het idee van... het zou toch mooi zijn als we eens een keer met een 8 op het water zouden gaan... en voor een Olympische medaille zouden gaan. Nou, dat was een idee van Nico Rinks en Henk-Jan Zwolle en Ronald Florijn. En ja, dat idee hebben ze later toch in de praktijk gebracht. En ze zijn gaan trainen met een 8 na de wereldkampioenschappen van 1991. En ja, dat heeft uiteindelijk toegeresulteerd... dat deze boot in Atlanta het goud veroverde. Ja, Piet, jij was natuurlijk vooral roeicommentator, maar multi-inzetbaar. Datzelfde geldt voor Ragnar Niemeyer tegenwoordig. Die kijkt naar de strijd om het brons bij de beachvolleybal. Het is afgelopen. Het zijn de twee uit Qatar die de bronzen medaille voor zich hebben opgeëist. Sherif Yunus en Ahmed Tigran. En de laatste set trouwens gewonnen met 21-18. De eerste met 21-12. Die laatste maakte nog een uitgelaten ereronde voor de lege tribunes. Er zitten natuurlijk wel wat begeleiders, wat mensen uit de staf. Nou, er kwamen de vlaggen. Ze verdienden het om deze wedstrijd te winnen. Een aantal spectaculaire rallies, spectaculair spel. En zometeen dus de Noren en de Russen. Of waar die ook voor doorgaan, die in de finale staan voor een gouden medaille bij het beachvolleybal bij de mannen. Ja, zo'n ereronde voor de lege tribunes. Het is wat Piet net zei, die mensen bij de roeibaan die er dan ook inspringen en dat soort dingen. Ja, het grote gemis van de Spelen in Tokio. Het zit er bijna op, maar we krijgen zometeen nog wel de finale om het goud dus. Brons voor Qatar. Ja, Piet Teling hier nog steeds in de studio over de Holland 8. En na die gouden race had je ook nog een interview met een enigszins bekende Nederlander. Koninklijke Hoogheid, u bent even terug in Atlanta... nadat u al in het begin van de Spelen hier was. Bevalt het een beetje in Atlanta... te midden van de Nederlandse sporters? Ja, ik ben natuurlijk met de neus in de boter gevallen. Moet ik zeggen. Zaterdagavond teruggekomen. Zondag meteen het roeien en het fietsen gehad. Met fantastisch daar twee zilveren en een gouden medailles. En daarnaast ook nog het dressuurteam. En vandaag ook een fantastische sportdag gehad. Dus ik ben nu alweer twee dagen er middenin. En het bevalt fantastisch. Ja, mooi hoor. Prins Willem-Alexander toen nog. Was hij toen al in het water gesprongen of kwam dat nee, toen nog? Nee, dat kwam nog. Dit is 's avonds gemaakt in, het, in de omgeving van het Holland Heinekenhuis. Waar hij 's avonds naartoe ging. En toen hebben we daar een biertje staan drinken. Maar het aardige was, iedereen... hij was namelijk even weg geweest. En hij kwam weer terug op die Spelen. Dus hij was naar New York geweest, wisten we. Maar wat hij daar nou gedaan had, dat wisten we niet. Dat hebben we pas later kunnen reconstrueren. Onder andere nu tegenwoordig. Maar hij was even bij Makima op bezoek geweest. Ja. Want die woonde toen in New York. Hele succesvolle oranje zomer, kunnen we wel zeggen. Dat mag je wel zeggen, ja. Hij klonk ook vrolijk. Ja, Atlanta 1996 hebben we het over. Dat is ook een toernooi dat bekend staat om een dieptepunt in de geschiedenis van de Olympische Spelen. Er ging een bom af. Daar zaten jullie vlakbij, hè? Ja, wij woonden in een appartementgebouw. Daar hadden we allerlei appartementen. Ieder verslaggever had een eigen appartement. En dat zat naast Centennial Park. En Centennial Park, dat was het uitgaansgebied van de Spelen. Midden in de stad. Vlakbij het hoofdkantoor van CNN. En dat was fantastisch. Was overal dichtbij. Je kon meteen naar de IBC, waar het internationale de alle media zaten. Dus dat was prima. En op een gegeven moment werden we opgeschrikt door allerlei sirenes die we hoorden. Want ik was net terug van het avondeten in mijn appartement. En toen hoorden we dat er een bom ontploft was. Hij had meteen een bellen met de studio, maar daar wisten ze het inmiddels. En iedereen meteen natuurlijk uit het raam en televisie aan en kijken wat er gebeurd was. Maar daar was een concert van 50.000 mensen. En er werden zomaar 500 mensen gewond geraakt. En word je dan ook meteen van sportverslaggever nieuwsverslaggever? Nou ja, dat probeer je wel, want je gaat natuurlijk ook buiten even kijken wat er aan de hand is. En je gaat van afstand kijken hoe het zit. Nou was ik natuurlijk op dat moment ook freelance-redacteur bij de NCRV. En daar deed ik nieuws. Een van mijn andere 100 functies. Ja, wat dat betreft was het net Schiphol. Die heeft ook meer startbanen. Hè? Ja. Maar goed, ja, dan ga je toch dat doen waar je echt denkt nodig te zijn. Dus ik ben teruggegaan naar het IBC. Tussen alle versperringen van de politie heen. En via een achterdeur en een andere route kwam ik uiteindelijk in het IBC. En daar was de hele redactie aan het werk. En ik heb me daarbij gevoegd en gezegd van als er wat gedaan moet worden, dan ben ik bereid. En zeg maar wat ik moet doen. En dus, hoe lang duurde het voordat het weer tot de orde van de dag? Het duurde toch wel tot 3 uur in de nacht Amerikaanse tijd. Voordat er weer wat duidelijkheid werd. En voordat het gebied werd vrijgegeven. Want het was toch een beetje paniek eigenlijk. Ja. Chaos, paniek, van alles en nog wat. Ja, iets wat je niet verwacht als je sportverslaggever bent bij de Olympische Spelen. Nee. Laten we het hierover roeien gaan hebben. Ja, een bijzonder verhaal inderdaad. We komen hierop inderdaad door het succes van de Holland 8. Maar een ander sportief hoogtepunt is de gouden race van Marit van Eupen en Kirsten van der Kolk in de lichte dubbel 2. Luister mee. Nog 50 meter te gaan met nog altijd de Nederlandse vrouwen aan de leiding. En we zullen het toch meemaken dat na het brons van Athene 3-4 jaar geleden, nu de Nederlanders hier goud gaan pakken. Het is een halve bootlengte ten opzichte van de Finse meiden. Ja hoor, hier komt de gouden medaille waar Nederland zo heel hard op wacht. Hier is het goud voor Marit van Eupen en Kirsten van der Kolk. Ah, mooi. Voor een beetje emotie in de stem, beetje volgens emotie, mij. Ja. Dat had ook te maken met het overlijden van de vader van Kirsten. Die was vlak voor de Spelen overleden. En daar had ze eigenlijk geen rugbaarheid aan willen geven. Maar ja, het zijpelt dan toch door. En het was al een bijzonder toernooi. Omdat Marit in de halve finale een rugblessure had opgelopen. En die rugblessure die werd steeds ernstiger. En het leek een beetje op hernia, maar het was geen hernia uiteindelijk. Zo stelde de dokter. Wat het dan wel was, dat weten we uiteindelijk niet meer. Maar zo gingen die meiden wel van start. Met we weten niet of we goud kunnen pakken. En in de halve finale, nee, er zijn zulke sterke meiden. Dat weten we nog niet. Maar voor ons, de volgers van de roeiboot, die stond al lang vast, en ook voor de coach, dat daar een medaille uit zou komen en dat het best is goud zou kunnen worden. Want brons hadden ze al van Athene. En het kon niet anders dan dat ze die hele carrière daar zouden afsluiten met een gouden medaille. Nou, en dat gebeurde dus. Dus dan komt er een beetje emotie om de hoek kijken. En ja, dat mag. Ja, zeker. Ja, dat is ook mooi. Ja. Ja. En na afloop, wat ook mooi was, interviewde je ze. En nou goed, dat begon apart. Piet, ik mag weer zoenen. Ja, je mag zoenen. Ja, Piet. Jeetje, man. Je hebt dat nog gedaan. Wat een race. Mooi, hè? Ja. Geweldig. En daar hier is het voor gedaan, hè? Dit was het dubbel en dwars waard. Het was gewoon makkelijk ook. Ja, mooi. Veel geheig, veel gekus, hoor ik. Veel gekus, veel geheig. En het vervelende was dat meteen de collega's van de televisie erg boos op me waren. Want ja, je staat daar aan een hek en aan een mixzone. En dan komen de atleten van het water af. En die lopen meteen naar de journalisten die klaarstaan. Maar die horen eerst de televisievragen te beantwoorden. En dan vervolgens de radio. Maar daar trokken zij zich niks van aan. Want ze kwamen naar mij toe, want mij kenden ze. En de man van de televisie kende ze niet, want dat was een gewone algemeen verslaggever die er nu opeens was. Die er nu opeens even was en daarvoor nooit bij een roeiwedstrijd was geweest. Dus ze kwamen naar mij toe we gaan je kussen. Nou, zo begon het. Dat laat je maar over je heen komen. Laat je over je heen komen. Ja, dat was ook een mooi moment. Het is natuurlijk ook een feestje, ja. Het was een feestje. Is dit een voorbeeld van een toch wel een beetje persoonlijke band die je had met roeiers? Nou ja, je volgt roeiers gedurende het hele seizoen. En in de aanloop naar de Spelen dus 4 jaar. En je probeert zoveel mogelijk bij wedstrijden te zijn. En je probeert ook 1 of 2 keer in de week een training even bij te wonen. Om te kijken van, hoe gaat het? Is er nog nieuws? Wat speelt er? Nou, dan komt er een internationale wedstrijd. Dan maak je even een interview van tevoren. Je spreekt ze op de wedstrijdbaan. Dus ja, er ontstaat wel iets gezelligs. Zo van, hallo, dit is het laatste nieuws. Ja. En ja, omdat je er elke keer bent, staan ze ook eerder je te woord en zijn ze eerder bereid om een verhaal te vertellen. Veel commentatoren hebben bepaalde stopwoordjes of dingen die ze altijd doen. Heb jij een bepaald handelsmerk? Ik zou het niet weten. Dan is het waarschijnlijk niet zo. Nee, ik denk het niet. Als je het nooit terug hebt gehoord. Nee, ik heb het niet. Er zitten wel eens wat utjes tussen, maar als je het eruit moet knippen is het lastig. Maar dat is ook het enige. Dat is ook de charme, hè? Hoort er een beetje bij. Ja, zo is het. Nou ja, Piet, we hebben jou gevraagd om terug te kijken. We hebben al veel gehoord van je. En ja, je kwam hier zelf mee, anders hadden we het nooit uitgezonden. Want, ik weet waar je naartoe gaat. Het ging niet altijd goed. Laten we luisteren. Ja. Nog 10 meter te zwemmen. Nog 8. Nog 7 en dan is de finish daar. Is het Maarten van der Linden? Jawel, het wordt Maarten van der Linden. Hij pakt hier het goud. Maarten van der Weijden. Hij pakt hier het goud op de roeibaan bij de 10 kilometer open water zwemmen. Ja, ik weet het. Even een blackout gehad tijdens hevige regen. Want dat was zeik weer. Dat gebeurt. Maarten van der Linden is een oud roeier die met Pepijn Aardewijn ooit een zilveren medaille heeft gehaald. Dat zit in je hoofd. Ja. En dan de avond van tevoren belde mijn eindredacteur. In dit geval onze eindredacteur die ook hier zit. Hallo Bram. Hij zwaait. Die belde mij op. Wil je naar het open water zwemmen? Want onze verslaggever Jos van Kuijeren is ziek geworden. En die kan niet naar open water zwemmen. Daar moet jij maar naartoe. Nou, want het is op de roeibaan. En jij weet de weg naar de roeibaan. Nou, ik zeg dat is goed Bram. Ik ga daar naartoe. Dus die avond me voorbereid op die race. Gekeken naar wie er allemaal deelnam. Ja, normaal gesproken doe je dat thuis in Nederland. Maar nu moest ik dus heel snel schakelen. Dus het was een beetje een stresssituatie. En ik heb vergeten op te schrijven dat het Maarten van der Weijden was. En ik riep een paar keer in de uitzending Maarten van der Linden. In de opperste paniek. Hoe lang heb je dit gehoord? Dit heb ik wel een paar maanden gehoord, ja. Het nog even voor de duidelijkheid, voor de luisteraar ook. Dit heeft hij zelf aangedragen. Wij waren er niet van plan om hem weer op de pijnbank te leggen. Precies, dat begrijp ik. Het komt natuurlijk voor omdat je allerlei sporten doet. Zoals Ragna nu bij dat beachvolleybal zit. Terwijl hij ook roeiverslaggever is. En straks weer naar golf moet. Hij is onderweg naar het golven. Ja, en precies. Als hij een verkeerde naam van de beachvolleyballer van Letland noemt, dan is dat natuurlijk iets wat minder gevolgen minder heeft dan de gouden meer. Dat je een Nederlandse gouden medaillekandidaat plotseling van naam laat veranderen. Dus ja, dat is. Heb je hem daar ooit nog over gesproken? Maarten van der Linden / Weijden? Maarten van der Weijden erover gesproken. Want het aardige was, na afloop van die race heb ik het hem verteld wat er gebeurd was. Hij zegt, ik kom straks bij je terug. Want ik moet eerst naar de dopingcontrole. Dus ik wachtte op een interview. En hij komt terug van de dopingcontrole. En we maken dat interview. En ik heb het hem verteld hoe het gegaan is. Oh, zegt hij, dat hindert toch niet. Ik ben gewoon Maarten. Nou, ik zeg, dan is het goed. Hij zegt, maar we hebben een ander probleem, want onze bus is weg. Ik zeg, je bus is weg? Ja, de Nederlandse bus is weg. En de vader van Pieter van der Hogeband, Rijn, die was ploegarts van de equipe daar. En die zegt, ja, we moeten terug naar het Olympisch dorp, maar we hebben geen vervoer. Nou, ik zeg, ik heb een auto, wil je meerijden? Dus op dat moment heb ik Maarten van... Ga je bij dan? Weer keurig netjes naar het Olympisch dorp gebracht. En zo kwam het toch nog goed tussen jou en Maarten van der Weijden. Ja. Vooraf werd het voorspeld dat dit de meest succesvolle spelen zouden worden voor Nederland ooit. Nou, dat is qua medailleaantal inderdaad gelukt. We hebben het ook op sommige momenten laten liggen. We hebben er een aantal van besproken. Vind jij deze spelen een succes voor Nederland? Ik vind deze spelen echt een mooi succes, ja. Want er zijn heel veel verwachte, maar ook onverwachte medailles behaald door de Nederlanders. Dus ja, en wat er in de atletiek gepresteerd is, dat is natuurlijk fantastisch. Ik hoor Andy elke dag roepen van het is weer goud, het is weer goud. Ja, historische dag voor het Nederlandse atletiek. Dus ja, dan neem ik aan dat hij het ook zo bedoelt. En ja, goed, die meiden op de marathon van vannacht, dat was natuurlijk even niet echt goed. Maar daar was ook niet zoveel van verwacht. En de omstandigheden voor hun waren natuurlijk ook niet geweldig. Ga je nog kijken de komende dagen? Ik ga nog 2 dagen, probeer ik het nog vol te houden. En luisteren natuurlijk, en want luisteren. Uiteindelijk is het toch op de radio het mooiste. Daar, op de radio blijft het meest spectaculair. Zo is het. Nog 2 dagen, Piet, en dan kunnen we allemaal wat bijslapen. Zo is dat. Ja. Dankjewel voor het komen. Straks gaan we gewoon door, want dan de finale van het beachvolleybal tussen Noorwegen en die Russische ploeg. En die begint over een paar minuten. En basketbal, ook de strijd om de gouden medaille. En dat belooft een mooie finale te worden, Amerika tegen Frankrijk. Ook Nederlanders in actie, de waterpolosters, zo in de wedstrijd om de 5e plek. Dat allemaal na het NOS Journaal van 4 uur. NPO Radio 1. 4 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Nederland gaat steeds meer coronavaccins produceren. Dat blijkt uit een inventarisatie van Trouw. Het afgelopen half jaar heeft ons land relatief veel van de Europese vaccinproductie naar zich toe weten te trekken. Zo wordt er in Geleen een speciale fabriek gebouwd voor Moderna, waar speciale boostervaccins gemaakt zullen worden. En ook de productie van Janssen en AstraZeneca wordt de komende tijd flink opgeschroefd. Daardoor produceert Nederland nu honderden miljoenen vaccins en is daarmee een relatief grote speler in de EU. In Zeeland zijn de afgelopen week zeker 4 geweldsincidenten geweest die mogelijk met elkaar te maken hebben. De zwaarste mishandeling was gisternacht op een camping in Burghaamstede. 2 mannen van 21 uit Breda werden daar in elkaar geslagen. Vorige week zaterdag werd een man van 19 plotseling geslagen bij een strandpaviljoen. Eergisteren is bij datzelfde paviljoen ook al iemand mishandeld. In Renesse werd diezelfde ochtend een Duitser van 17 van zijn fiets beroofd. De politie vermoedt dat 2 verdachten bij alle incidenten betrokken zijn geweest, maar zoekt ook nog naar andere daders. Het Deense Maersk heeft het 2e kwartaal een recordomzet gedraaid dankzij corona. De vraag naar containers is zo groot dat de zeecontainervervoerder een omzet draaide van ruim 12 miljard euro. En de netto-winst over het eerste halfjaar kwam uit op 5,5 miljard euro. En de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA zoekt mensen die een jaar lang willen meedoen aan een gesimuleerde Marsmissie. Het doel is te bestuderen hoe mensen omgaan met het leven op een andere planeet. En de toelatingseisen zijn streng. Zo moet je een beta-studie hebben afgerond. En ook kandidaten met een medische studie en testpiloten maken kans. Het weer nog, er trekken nog wat buien over het land, mogelijk met onweer. Overdag eerst zonnige periode, maar vooral vanaf de namiddag pittige buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NOS. Radio Olympia. Yokoso, Radio Olympia. Suze van Kleef en Wouter Bouwman. Goedemorgen, er komt een gevarieerd sportuurtje aan. Om 16:30 begint de beachvolleybalfinale tussen Noorwegen en twee Russische atleten. Verder basketballen om goud. Team USA neemt het op tegen L'Équipe de France. En een waterpolo-kraker. Nederland-Australië om plaats 5 is net begonnen. De speelsters van het Nederlands waterpolo-team vinden het zelf een mishandeling, zeiden ze eerder. Maar ze moeten er toch gewoon echt aan geloven, de wedstrijd om de Olympische 5e plaats. Richard van der Made zit ernaar te kijken. Richard, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een wedstrijd om het brons noemen we dan een kleine finale. Hoe noemen we dit dan? Een mini-finale? Nou, nog niet eens misschien. Het zijn wedstrijden die gespeeld moeten worden. Je zei het net al met het woord mishandeling. Ik weet niet of ze dat zo echt voelen. Maar het is wel een mislukt toernooi natuurlijk voor Nederland. Want de verwachtingen lagen gewoon hoog. Nederland zou meespelen om de medailles. Uitgesproken door Arno Havinga, ook de bondscoach en de ambitieuze speelsters. En Nederland heeft ook gewoon een goed team. Maar op het moment dat het moest in die kwartfinale tegen Hongarije kwam het er uiteindelijk niet uit. En ging Nederland met 14-11 ten onder. Het was makkelijk in de plaatsen tussen de 5 en 8. Daar gaat het nu namelijk om China aan de kant te zetten 2 dagen geleden. En dat zegt ook wel iets over de kwaliteiten van het Nederlands team. Een ruime overwinning. Nu moet het dan gebeuren voor die 5e plek. En dan heb je misschien toch nog een redelijk gevoel dat je zo'n toernooi afsluit met 2 overwinningen. Het is 2-1 in het voordeel in het eerste kwart van deze wedstrijd om inderdaad dus de 5e plaats. In het voordeel van Australië. De goal van Nederland kwam zojuist op naam van Sabrina van der Sloot. Toch bezig aan een goed toernooi. 32 jaar. Zij gaat nog wel door. Naomi Stomphorst en Dagmar Gené. Voor dat duo is het de laatste wedstrijd in het badpak van Nederland. Terwijl nu de aanval over de rechterkant wordt niet goed verdedigd door Nederland. Niet aangepakt en Australië scoort opnieuw en loopt dan toch al vrij snel uit hoor in dit eerste part. 4 keer 8 minuten is het. En 4-1 nu al de tussenstand. Debbie Willems bij de eerste goal. De keepster zag er niet zo heel goed uit. Nu wordt ze geklopt met een boogbal in de lange hoek. En zo staat Australië dus al vrij rap voor met 4-1. 3-1, excuus. En is Nederland gewoon niet zo heel goed bij de les in het begin van deze wedstrijd. 15-12 was al de nederlaag van het Nederlands team in het eerste groepsduel. Toen ook tegen Australië. Nederland speelde uitstekend in de eerste en tweede periode. Maar stortte helemaal in elkaar. En uiteindelijk werd het dus 15-12 voor Australië. 3-1, dat is de tussenstand in het voordeel van Australië. Nederland valt aan. De bal gaat rond. Even kijken of het een goal wordt. Nee hoor, Ilse Koolhaas met de poging vanuit het midden. Maar gekeerd door de Australische keepster. Gaan we nog even terug naar de marathon van vanochtend. Vroeg werd die verlopen in het snik-eten Sapporo. De Olympische marathon voor vrouwen. 2 Nederlanders liepen ermee. Andrea Deelstra werd 44ste. En Jill Holterman eindigde op de 63ste plaats. Zij zagen de Keniaanse Perez Jepchirchir goud pakken. Andrea Deelstra over haar race. Ja, ik had echt een goed begin. Rustig begonnen. Heel bewust. En de groep ging ook rustig. Dat was, ik vond het prima. Ze jojoden een beetje bij de waterposten. Maar ik heb heel constant gelopen. En toen dacht ik van nou, dan ga ik ze oprapen dadelijk. Maar ja, toen begonnen we een blessure op te spelen die ik in Berlijn heb gehad in 2018. En dat was eigenlijk al voor 20 kilometer dat ik het een beetje voelde. En na 25 kilometer heb ik toch zeker 3-4 keer moeten wandelen. Ik denk dat ik alles bij elkaar tussen de 3 en de 5 minuten gewandeld heb. En dan even de spanning eraf, mijn benen een beetje masseren, mijn heup masseren. En dan weer gaan. En dan liep ik weer in op die meiden. En ja, dus ik voelde me supersterk. Maar ja, als je zo weer in kunt lopen op die dames. Maar ja, dat been dat deed niet helemaal wat ik moest doen. Ik wilde mezelf vandaag niet de vernieling inlopen. Ik heb getwijfeld om te stoppen. Maar ja, het zijn wel de Olympische Spelen. Je loopt wel in het Nederlands tenue. Dus ja, ik ben toch blij dat ik gefinished ben. Ja, ja. Je bent blijven doorzetten. Maar je hebt wel getwijfeld. Ja, omdat ik natuurlijk weet wat er zou kunnen gebeuren als ik door die pijn heen zou lopen. Dus vandaar dat ik gewoon zoveel gewandeld heb. En dan mezelf maar weer herpakken en proberen het tempo weer op te pakken. Ja, en dan liep ik zo weer in op de dames voor me. Ja. En wat denk je dan? Ja, dat denk ik. Hiervoor ben ik niet gekomen. Ik ben zo goed in goede doen. En dat blijkt wel dat je met zoveel power weer terug kunt lopen naar de groep. Maar ja, het is all in the game. Alles moet op zijn plek vallen. En dat deed het vandaag helaas niet helemaal. Nee. Nee. Hoe was het onderweg? Het startuur was vervroegd. Ja. Om de hitte wat te vermijden. Ja. Wat dacht je daarover? Ja, het was, ik heb geen moeite gehad met de warmte, zeg maar. Ik denk dat ik me daar echt goed op voorbereid heb. En dat heb ik vandaag ook gemerkt. Goed gekoeld, goed gedronken, maar aan mijn plan kunnen houden. En daardoor voelde ik me nog constant energiek. En ja, dus ik heb niet het idee dat ik last heb gehad van de warmte. Nou, en toch wel teleurgestelde Andrea Deelstra in gesprek met VRT-collega Sammy Nijrink. Here goes Messi. They're backing off and backing off. How good is he? It's a wonder goal by Lionel Messi. Messi. Immense Messi. Best player in the world, bar none. Messi. Oh my goodness me. Het zijn bewogen dagen voor Lionel Messi, maar goed, ja, nog steeds de beste voetballer ter wereld. En iedere nacht gaan we op zoek naar de allerbeste in een voor ons iets minder bekende sport. Vandaag een sport die voor het eerst op de Spelen te zien is, karate. En daarom vroegen wij karateka Annelies Bauma, wie is op dit moment de Messi van het karate? Ja, dat is de huidige wereldkampioen Rafael Agaev uit Azerbeidzjan. En waarom is hij nou juist de Messi van? Ja, omdat hij binnen de karatesport gewoon op het ogenblik al jaren de scepter zwaait. En gewoon het verdient. En als een kroon op het werk een Olympische medaille zou kunnen pakken, zeg maar. In al zijn verdiensten die hij al heeft gescoord, zeg maar, met Europese en wereldkampioenschappen. Zou dit gewoon heel mooi zijn op zijn 39e jaar. En ja, het karate is nu voor het eerst Olympisch. Misschien ook, en helaas misschien ook wel gelijk voor het laatst. Maar laten we dat maar niet hopen. En ja, ik heb er zelf jarenlang voor geknokt en het mocht nooit zo zijn. En ik gun het des te meer de sport is van nu, zeg maar, voor de karate. Ja. Van nu, omdat het gewoon, ja, het karate zelf verdient om Olympisch te zijn. En ik kan 100 karateka's opzoeken die opnoemen die het zouden kunnen verdienen om een specialist te zijn, zeg maar. Of om een special guest te zijn, laat ik zo even zeggen. Maar die Rafael Agaev, ja, dat is gewoon een uniek persoon binnen de karate. We gaan het zo nog even hebben over dat Olympische Spelen en karate. Dat is een ander ding. Maar nu nog even over die Agaev. Kijk, Messi is natuurlijk heel technisch. Die kan van alles. Is Agaev ook zo'n karate? Ja, binnen het karate. Wat er binnen het karate te doen is met armen en benen en worpen maken, is hij gewoon een complete karateka die gewoon zoveel durf heeft en zoveel brutaliteit heeft in de sport, waarbij die gewoon echt de prijzen afdwingt, zeg maar, bij andere tegenstanders. Mm-hmm. En hij heb je wel eigenlijk altijd al met 1-0 voor, zeg maar, voordat hij begonnen is. Ja, dat is een echte Messi van het karate, zou je kunnen zeggen. En heb je hem wel eens in het echt gezien? Ik heb hem wel eens in het echt ontmoet in Nederland. Ik knok zelf geen wedstrijden meer. Maar als de Premier League, zeg maar, binnen het karate in Nederland georganiseerd werd, ja, dan was hij daar ook aanwezig en heb ik hem wel vol bewondering aanschouwd, zeg maar. En hoe is hij in het echt? Het is een hele toegankelijke, gewoon een normale gast, zeg maar. Gewoon spontaan en altijd in voor een praatje. En op de mat, ja, dus hoe noemen we dat dan, hè? Net zoals bij de judo is, mm-hmm, op de tatami. Ja, dan is het gewoon een focus en een beest, zeg maar, even onsportief gezegd. En gaat hij echt gewoon voor zijn ding, voor zijn doel. En dat is een gouden plak in wat voor toernooi dan ook. Ja, en is het ook een uithangbord voor de sport? Ja, zeker. En zeker in zijn land. Hij geeft zoveel clinics aan jeugd. Die wat minder bedeeld zijn, zeg maar. Daar deelt hij echt zijn passie in mee. Hij wordt ook over de hele wereld wordt hij ook gevraagd om clinics te willen geven. Hè? Want iedereen wil natuurlijk worden zoals hij. Je wil allemaal worden zoals je idool. En dat is wel leuk, want dan, ja, dan geeft hij daar lessen in. En dan laat hij natuurlijk niet al zijn kunsten zien. Maar als er dan weer een ander toernooi is, ja, dan is hij alweer een sprong vooruit. En heeft hij al zijn kunsten aan jou geleerd. Maar ondertussen heeft hij alweer nieuwe dingetjes. He, dus hij is altijd ermee bezig. Dus het is gewoon heel erg fascinerend, gewoon gaaf om dat mee te maken. Ja, en jij hebt ook zelf veel jeugd getraind. Laat je hem dan ook zien of zo? Of geef je hem als voorbeeld? Nou, ik geef hem natuurlijk ook wel, heb ik hem als voorbeeld altijd gegeven. En van joh, ja, kijk eens, en heb je ooit de kans, als die ergens in de buurt is, bijvoorbeeld, nou, in Nederland is hij dan nooit geweest voor een clinic te geven, maar als hij bijvoorbeeld in Duitsland of Frankrijk was, ja, heb je de mogelijkheid om daar naartoe te gaan. Ga dan alsjeblieft, hè. En ga zoveel mogelijk ook bij zo iemand trainen, zeg maar. Mm-hmm. En ja, dat is alleen maar mooi om dat mee te kunnen maken, zoiets. Ja, en deze Agajev, die is dus nu 36 jaar. Zijn dit zijn laatste spelen? Nou ja, wat ik dus al zei. Dit zijn natuurlijk de eerste Olympische Spelen voor het karate. Omdat het mede mogelijk gemaakt is, omdat het in Japan is, denk ik. He, Japan is natuurlijk de tempel van het karate. Maar straks in Frankrijk is het er waarschijnlijk niet meer bij. Mm. En dus sowieso in die zin, ja, is het ook zijn eerste en gelijk zijn laatste waarschijnlijk. Ja. Maar ja, waarom zou je stoppen als je er nog plezier in hebt? En stel dat hij een op het podium terecht, of een mooi afscheid, of het hunkert naar meer. Dat kan ook natuurlijk, hè? Zo is het, ja, zo is het. Annelies, dank voor het delen van jouw Messi van het karate. Ja. Rafael Agajev. Gaan we even naar het waterpolo, waar Nederland strijdt om de vijfde plek. Stroef begon. Richard van der Made, is dat nog steeds zo? Ja, sterker nog, het is gewoon slecht wat Nederland laat zien in de eerste periode die er net op zit. De tussenstand 5-1 in het voordeel van Australië. Slechts één goal gemaakt dus door Nederland, Sabrina van der Sloot. En verder is het gewoon vooral aanvallend, heel povertjes. Er worden veel kansen gemist, maar met name verdedigend. De samenwerking ook met kiepster Debbie Willems laat te wensen over. Er is geen agressiviteit. Ik zag zojuist de Arno Havinga tussen de eerste en tweede periode in zijn meiden toespreken. Ja, die was gewoon woest en ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Dit zijn wedstrijden. Het gaat natuurlijk om het mentale aspect. Kun je je opladen voor zo'n wedstrijd om de vijfde plaats? Wie wil er het liefst winnen? Nou ja, dat is tot nu toe absoluut Australië. Nu de Wim Hof, gewonnen door Nederland. Sabrina van der Sloot tikt die bal eventjes terug, zodat Nederland het balbezit heeft. En zo zijn we weg voor de tweede 8 minuten in deze laatste wedstrijd op het Olympische toernooi. Vorige Zwimhof ook al gewonnen door Nederland in het eerste kwart. Maar ja, het gaat om die tussenstand. En dat zijn harde cijfers. 5-1. Australië zet ook direct, dat zagen we ook in de eerste 8 minuten al, meteen druk. Veel pressie op de Nederlandse aanvalsters. Simone van der Kraats wordt nu gevonden. Ook nog niets van gezien. Terwijl ze wel bezig is aan een uitstekend toernooi, hoor. Laten we dat vooral niet vergeten. 20 jaar pas, maar ze voert de topscorerslijst aan met even spieken. 29 doelpunten, dat is heel erg knap. Nu gaat Australië er in de contra weer vandoor naar balverlies van de Kraats. Die deed dat heel slordig. Nomi Stomphorst zit er nu wel bovenop. Ook zij bezig aan haar laatste wedstrijd voor Nederland. 5-1, dat is de tussenstand na 1 minuut. Waterpoloën in de tweede periode. Van 2 uur 's nachts tot 4 uur in de middag. Dit is Radio Olympia. Je hoort het hier en nergens anders. By my side. Ain't It Funny van Jennifer Lopez. In haar vrije tijd trouwens een verdienstelijk bokser. Oké, dankjewel Wouter. Dat was een bruggetje. Heel mooi bruggetje. Ze had het vooraf al aangekondigd. Bokser Nouchka Fontein. De Spelen van Tokio zouden haar laatste kunstje worden. Ze wist al een week dat ze afscheid zou nemen met een plak. Maar voor een droomafscheid moest ze gisteren winnen van haar eeuwige rivaal Lauren Price. In het heiligdom der sumo-worstelaars wordt de komst van de boksers ingeluid met Japans ceremonieel. Nouchka Fontein. En wat voor een partij ook. Nouchka Fontein tegen Lauren Price uit Groot-Brittannië. Een partij is het met een voorgeschiedenis. In 2019 werd Fontein na de WK-finale tegen Price als winnaar uitgeroepen. Maar eenmaal op het podium bleek dat er een protest van Price was. Fonteins rivale uit Wales werd in het gelijk gesteld en daar vervloog het goud van Fontein. Uitgerekend die twee staan tegenover elkaar in de ring met als inzet een Olympische finale. Fontein had al gezegd, de kou tussen de twee is inmiddels wel redelijk uit de lucht. Ja, er is een stukje revanche al geweest. Ik moet zeggen dat wij onderling ook helemaal niet zo hatelijk zijn als mensen denken. Mensen denken dat het enige wat in mijn kop zat alleen maar Lauren Price was, maar dat is niet zo. En ook Price spreekt vooral respectvol over Fontein. She's a great athlete and she's been around years as well and she's achieved, I don't know how much, so fair play to her. Wat ook meespeelt is dat de twee elkaar na dat WK al twee keer getroffen hebben bij een minder belangrijke wedstrijd. Twee keer gewonnen door Nouchka Fontein. Als dit de eerste keer was, ja, was het dan beter geweest of was er nog meer spanning bijgekomen en was dat, ja. Maar nu gaat het echt om de prijzen, de medailles. De Olympische finale, dat is de inzet. En het gaat beginnen. Eens kijken hoe Fontein het eraf trekt. Deze twee kennen elkaar door en door. En duidelijk is in drie rondes, ze zijn aan elkaar gewaagd. Het zal er nooit één duidelijk de beste zijn. Uiteindelijk eindigen Fontein en Price ook in punten gelijk. En dan moet bondscoach Henny van Bemmel toezien dat er een jurybeslissing moet komen. Ja, dat is inderdaad echt. Nou ja, de cijfers van deze partij spreken ook boekdelen. The winner on points by split decision, advancing to the women's middleweight gold medal final. In ring. Oh, Fontein, Delft het onderspit. Price mag gaan. Voor goud. Uiteindelijk pakt zij de grote prijzen en ik de kleine lullige toernooitjes. Zo, daar komt het op neer. Ja, dit doet pijn omdat ze eigenlijk een beetje een rot manier verliest. Want het verbaast mij toch wel enigszins dat die twee keer 28-28, dat die allebei het voordeel aan Engeland geven. Maar als de eentje gewoon voor Noes had gekozen. Ja, dan bij door. En dat is wel heel pijnlijk, ja. Een lach op het gezicht van Fontein, nog in de ring. Dit is wel een moment, hè. Dit is het einde van een lange, lange carrière. Ik hoopte dat dit mijn ene laatste partij was, maar het is de laatste geworden. Ja. En mooie carrière gehad. Natuurlijk een heleboel meegemaakt, maar ja, het is nu klaar. Ja, hoe groot is Nouchka? Nouchka heeft medailles gewonnen op de WK's. Is een paar keer Europees kampioen geweest. Heeft zich gekwalificeerd voor twee Olympische Spelen en wint twee keer een medaille. We've obviously boxed an hell of a lot of times, but she's world class and she got obviously going down in history. She's Olympic silver medalist as well in Rio. En it's off to her. Wish her all the best. De afgelopen trainingen natuurlijk. Het is heel raar dat je een training doet dat je denkt, ja, dit zou de laatste kunnen zijn. De laatste serieuze in deze wedstrijd. Ook je weet, het kan de laatste zijn. Maar ik was er eigenlijk niet zo mee bezig. En ook emotioneel gezien niet. Ja, totdat er van jullie kant de vragen komen natuurlijk. En Een geweldige loopbaan. En tuurlijk had je het haar echt gegund om het hier af te sluiten met een finale. En misschien wel een gouden plak. Voor Nouchka Fontein houdt het hierop met brons. Het was weer close en als het er echt om gaat, weer net niet. Ja, je wil natuurlijk beter. Je wil iets meer meehalen dan je vorige keer bij je had. En tegelijkertijd besef ik ook dat er een heleboel sporters hier afgelopen weken zijn geweest die een hele mooie carrière hebben gehad en met lege handen naar huis gaan. En dat is helemaal niet wat je wil. Dus ik ben blij dat ik iets heb kunnen laten zien nog hier. En helaas niet de partij van mijn leven die ik wel nodig had vandaag. Maar wel uiteindelijk brons gewonnen. Zo werkt het ook. Ja, nee. Het is mooi, het is klaar zo. Ja, een reportage van Edwin Cornelissen. Dus een jurybeslissing gaf de doorslag. In die halve finale kwam bokser Anoushka Fontijn net te kort om te strijden om het goud in Tokio. De meeste juryleden kozen dus voor de tegenstander van Fontijn, Lauren Price. Een technisch directeur van de boksbond, René Braat, heeft zijn bedenkingen bij die beslissing. Ja, absoluut. Het was een fantastische start. Hè. Weliswaar een 3-2 voor Anoushka. Maar vervolgens in de tweede ronde wordt het 3-2 zeg maar, in het voordeel van Price. Ja, en dan is het gelijk na twee rondes. Wat ging er volgens jou mis? Ja, ik denk toch dat het reageren zeg maar, van Price, maar vooral het sterk eindigen van combinaties, ja, de jury zeg maar, heeft geïmponeerd. Uiteindelijk wordt het dan 3-2 voor Price. Want er is eigenlijk geen winnaar, dan moet de jury iemand aanwijzen. Dat lijkt me vrij frustrerend. Ja, als je het in een tijdrace zou moeten omschrijven, dan is het beslist op de 100ste van een seconde. Na 3 rondes blijft de stand gelijk. En dat betekent dat de juryleden dan over de 3 rondes een voorkeur moeten uitspreken. En dan gaan de 3 juryleden kiezen voor Price en 2 voor Anoushka. Nou, hoe wrang is het niet? Maar dan krijgt Price toch nog een waarschuwing. En dan denk je toch, ja, misschien gaat Fontijn dan toch winnen. Ja, die waarschuwing was overigens terecht in mijn optiek. Hè, dat klemmen wat ze vaak doet. Vervolgens wordt dat meegenomen in de eindscore. Maar zoals net al gezegd, wordt het toch onbeslist. En dan gaat die voorkeur moet worden uitgesproken door die juryleden. Jij hebt ook gefrustreerd voor de televisie gezeten? Ja, natuurlijk. Anoushka is iemand die hier naartoe heeft geleefd. En ongelooflijk veel voor het boksen heeft betekend. En dit moest haar hoogtepunt worden. 2 keer gewonnen, hè, afgelopen tijd van Price. Dus ja, het zou had mooi geweest als ze dat hier vandaag ook had kunnen laten zien. Ze was teleurgesteld, maar ze gaf eigenlijk ook aan. Ja, we hebben te veel geschaakt en ik heb te weinig oorlog gemaakt. Ja, maar dat is ook typisch Anoushka. Prachtige zelfreflectie, hè. Ja, te weinig oorlog gemaakt, hè? Dat was haar eindconclusie. En ik denk dat dan ook een terechte opmerking van haar was. 5 jaar geleden in Rio, zilver. Ja, ze verlengde eigenlijk haar carrière nog even om. Nou, niet even, maar om goud te gaan halen. En dan uiteindelijk brons. Ja, teleurstellend, hè? Ja, teleurstellend, maar het is natuurlijk nog stiekem een hele mooie prestatie. Hè? 2 medailles gehaald. Het boegbeeld van het vrouwenboksen in Nederland. Ja, natuurlijk hadden we haar maar meer gegund. En er had ook meer ingezeten. Maar ik denk dat ze toch kan terugkijken op een hele mooie carrière. René Braat, technisch directeur van de Boksbond, was dat in gesprek met Joris Kreugel. Gaan we weer even naar het waterpolo. Nederland ging slecht van start. Ze had er, nou ja, het leek wel alsof ze er eigenlijk niet zo heel veel zin in hadden. Hebben ze zich nog een beetje herpakt, Richard van der Made? Ja, zo komt het dan wel over, hè, als je kijkt. Het is 8-2 voor Australië. Het is echt nog steeds gewoon heel pover, ook in de tweede periode. 8 minuten. We zijn dus nu halverwege en Nederland bakt er gewoon heel weinig van. Ik zit nu te kijken naar Arno Havinga, de bondscoach. En het lijkt wel een beetje op zijn praatje na de eerste periode. Hij is gewoon nog steeds heel erg boos. De Nederlandse waterpolo'sters zijn in deze laatste wedstrijd gewoon niet bij de les. Zijn totaal niet agressief. En Havinga, ja, hij doet wat hij kan. Hij praat en hij schreeuwt. Dat doet hij ook tijdens de wedstrijd continu. Ik denk dat hij overigens aan zijn laatste wedstrijd bezig is, hoor, als bondscoach. Dat liet hij ook al een klein beetje doorschemeren. Een weekje voordat de Nederlandse ploeg naar Tokio afreisde. Hij zit er inmiddels al heel lang, was ook bondscoach toen Nederland het Olympisch goud pakte. Ja, dat waren nog eens tijden in 2008 in Peking onder leiding van Robin van Galen. Havinga was toen de assistent en is nu ook al behoorlijk wat jaren aan het roer van deze ploeg. En het zou maar zo kunnen zijn dat hij zegt, of dat ook de bond zegt, van het is mooi geweest, we gaan op zoek naar iemand anders. Als je deze wedstrijd bekijkt, dan hebben inderdaad de speelsters er geen zin in. Ja, misschien wel zin in Havinga nog om met hem door te gaan, hoor. Dat bedoel ik niet, maar niet in deze wedstrijd. Want verdedigend is het gewoon slecht. Aanvallend wordt er heel veel gemist. 2 doelpunten pas gemaakt. Simone van der Kraats maakte zojuist de 2e voor Nederland. De eerste was van Sabrina van der Sloot van der Kraats, die dus eerste staat op de topscorerslijst. Dat is dan wel weer bijzonder knap voor een van de allergrootste talenten zetten in Europa. En daar mag Nederland trots op zijn. Ze gaat ook een hele mooie transfer maken van de Kraats naar van de Polar Bears in Ede. Waar ze kampioen werd naar Mataró. En dan wordt ze ploeggenoot van Vivian Sevenig naar de top dus van Europa. Het is eventjes rust. We gaan zo verder met de derde periode. Ook Debbie Willems overigens. Ik zit naar wat herhalingen te kijken. Pakte bijzonder weinig extra ballen. Het is ook een beetje een ondankbare taak soms. Zeker als de verdediging je in de steek laat. Maar Willems is zeker niet bezig aan haar sterkste toernooi als keepster van Nederland. Halverwege staat het om de vijfde plaats. Dat is de inzet. Ontluisterende cijfers. 8 voor Australië en slechts 2 voor Nederland. Over een minuut gaat hij beginnen in de Saitama Super Arena. De basketbalfinale van de mannen tussen Frankrijk en Team USA. Uiteraard, zeg ik dan maar bijna erbij. Ronald van Dam gaat naar die wedstrijd kijken. Ronald, wordt het een spannende finale? Nou ja, als je afgaat op de groepswedstrijd die deze twee landen tegen elkaar gespeeld hebben, dan zou je dat wel mogen verwachten. Want die wonnen de Fransen verrassend. En dat was de eerste nederlaag die de Amerikanen na 29 overwinningen op rij leden. Het werd in die wedstrijd 83-76 voor de Fransen. De geweldig spelende Evan Fournier. Die had het vizier, om het zo maar even te zeggen, op scherp staan met 28 punten. Ja, dus de Amerikanen moeten hier absoluut niet lichtzinnig over gaan denken. De Fransen hebben een goede ploeg. Die hebben 5 NBA-spelers erin en 2 jongens die in de NBA hebben gespeeld. Kortom, heel wat ervaring. Maar wat ze nog nooit hebben gewonnen is een gouden medaille op de Olympische Spelen. Nou, daar hebben de Amerikanen er genoeg van. 15 inmiddels. De allereerste in 1936. En de laatste 3 gouden medailles die waren ook voor de Amerikanen. Maar goed, die hebben het dus zo gezegd verloren. Van de Fransen. In de voorbereiding trouwens ook al 2 nederlagen geleden tegen Nigeria en Australië. Uiteindelijk zijn ze, vind ik, wel steeds beter gaan spelen in het toernooi. Ze hadden ook natuurlijk een relatief korte voorbereiding. En 2 of 3 spelers kwamen er op het allerlaatste moment bij. Dat waren Chris Middleton en Drew Holiday van Milwaukee kampioen geworden. En ook van de Phoenix Suns, want die stond ook in de finale, Devin Booker. Maar het loopt inmiddels wel voor de ploeg van Greg Popovich en Steve Kerr. En hoewel ze het vallen tegen Spanje ook nog wel moeilijk hadden in de eerste helft, kwamen ze ook nog achter. En ook in die halve finale tegen de Australiërs een achterstand van 15 punten. Maar daarna walsen ze in de derde kwart eroverheen. Dus normaal gesproken zou je toch zeggen, de Amerikanen gaan opnieuw voor goud. Maar hey, die Fransen, en daar kan misschien Geert Hamming bij jullie in de studio, leuk dat hij daar zit, ook wel even iets van vinden. Ik weet dat hij daar wel iets van vindt. Nou, je hebt het al verraden, Ronald van Dam. Ja. Dat is eigenlijk nog een verrassing. Maar goed, hij zit hier in de studio, kijkt hij mee. Geert Hamming, oud-NBA-speler, tegenwoordig coach van Leiden. Fijn dat je er bent zo vroeg, Geert. Goedemorgen, fijn om er te zijn. Heb je er zin in, de finale? Ja, zeker heb ik daar zin in. Finales zijn altijd, dat zit in het woord finale. Toppunt, ja, het einde van het toernooi heb ik erg veel zin in. Jij hebt als een van de weinige Nederlanders in die NBA gespeeld. 1 jaar bij Orlando Magic, 3 seizoenen Golden State Warriors. Hoe kijk jij terug op jouw Amerikaanse carrière? Nou, dat is echt fantastisch. Even corrigerend, misschien 2 jaartjes Orlando Magic en 3 maanden Golden State Warriors. Dat was na een pauze van de CBA. Dat was toen nog de G League. Maar dat is het toppunt van sport, denk ik. Niet alleen van basketbal, maar wat daar in Amerika omgaat in die top 4 sporten. Waarvan de NBA misschien samen met de NFL, de National Football League en baseball. Toch het toppunt is van sport. Niet alleen in Amerika, maar ik denk in de hele wereld. En daar 2,5 jaar mee te mogen lopen is echt waanzinnig. Daar hebben we eigenlijk nog wel 3 uurtjes voor nodig om daar verhalen over te vertellen. Als je het even heel kort dan zou willen benoemen, poging tot. Wat is daar zo bijzonder aan? Ja, hoe de sport beleefd wordt. En laat ik een klein voorbeeldje geven. Als er iets uitgevonden wordt waar men van denkt dat de spelers helpt, of de club helpt, de team helpt, dan kopen ze dat meteen. Ja? Als er een week later iets beter uitkomt, wordt het vervangen. Dat heb ik heb ook in Europa redelijk hoog gespeeld. Dat kan alleen in Amerika natuurlijk. En dat soort dingen met vliegtuigen, met kleedkamers, met allerlei dingen om jezelf beter te maken, krachtruimtes. Dat is gewoon op het allerhoogste niveau. En ook de staf rondom het team. En dat is dan binnen het teamconcept, maar ook de fame. Ik weet niet hoe je dat goed vertelt, maar de fame. En hoe je reist en hoe je daar rondloopt in de stad, maar ook andere steden, wat je tegenkomt. Nu was ik geen superster natuurlijk, dat weten we allemaal. Maar ik speelde met 2 supersterren in Shaquille O'Neal en Penny Hardaway. Nou, het was gewoon 1 groot circus waar we ook naartoe gingen. En dat is toch wel iets dat niet veel mensen meemaken. En ik in ieder geval nooit zal vergeten. Zijn het wel leuke gasten? Wauw, wat een vraag zo. Zo vroeg op de ochtend. Ik ben wakker. Nou ja, Shaquille heb ik natuurlijk in de NBA 2 jaar achter gespeeld. Maar ik ken hem al van college. Daar heb ik 3 jaar achter hem gespeeld. Ik heb hem eigenlijk zien opgroeien, hoewel ik niet oud was zelf. Ik was een paar jaartjes ouder. Dus wij waren eigenlijk bevriend vanaf het moment dat hij LSU Louisiana State University binnenkwam op 17-jarige leeftijd. Toen was ik 19, geloof ik. Dus wij kennen elkaar 3 jaar voordat we bij elkaar voor de Orlando Magic speelden. En laat ik zeggen, 1 intelligente gozer. Super, super grappig. Ik neem aan dat jullie ook het een en ander hebben gezien van Shaquille O'Neal. Daar wil ik een klein sterretje bij zetten. Ja, goede gozer. Maar ik denk alles wat je dan meemaakt op dat niveau, dat het ook heel lastig is als een 17, 18-jarige vanaf het begin. Bij LSU was hij gewoon de beste in college. Kon straat niet over, kon niet naar uitgaan. Een soort kindster eigenlijk. Ja, maar dan van 2 meter 14 en 110 kilo. Ja? Dus een kindster van formaat. Dat heeft invloed op iedereen, denk ik. Zeker in Amerika met dat soort aandacht. Maar daar is die naar mijn mening bijzonder goed mee omgegaan. En een goede gast. Penny Hardaway, zeker een goede gast. Ik zat naast hem in de kleedkamer. Altijd vriendelijk en leuk, gezellig. Ik weet niet of dat vertaalbaar is naar het Engels. Maar zo heb ik hem ervaren als Hollander. Ja. Als we nu even naar het heden gaan. We zitten te kijken naar de eerste minuten Frankrijk Team USA. Hoe belangrijk zijn die Olympische Spelen in Amerika in het basketbal? Het is een combinatie van 2 dingen, denk ik. 1, de NBA. Als je dat wint. 2 weken geleden de Milwaukee Bucks noemden ze zichzelf world champions. Mm-hmm. Ja. Dat is misschien voor de rest van de wereld een beetje raar. Maar ik denk ook dat de Milwaukee Bucks het beste team in de hele wereld zijn. Dus in dat aspect kunnen ze zich zo noemen. Ik denk voor de individuele spelers dat een NBA-kampioenschap zwaarder weegt dan een Olympisch goud. Maar ik denk dat landeer of chauvinisme wat sterker is in Amerika dan misschien andere landen. In ieder geval sterker dan in Nederland, denk ik. Dus de stars and stripes op je borst mogen zetten en voor USA uitkomen, betekent ook wel wat. Dus ik denk dat het voor deze mannen. Niemand hoeft het te doen. Hè? Je weet de salaris, ze hoeven het te doen. Dus ze doen dit vrijwillig en graag. Dus ja, het is wel belangrijk. Dus ja, sportief is het misschien, is de NBA beter, vele malen beter misschien wel. Maar qua eer en gevoel is dit toch wel iets moois. Dit is voor eer en gevoel voor je land te spelen wel iets moois. Nou wil ik wel nog even zeggen, beter. Ik weet niet of het beter is, maar net hoe je naar kijkt. Het zijn verschillende regels. FIBA-regels en Amerikaanse regels. Het is maar net wat beter is. Kijk. Het beste team ooit is misschien wel Team USA in 1992. Dus beter. De Dream Team. Ja, de Dream Team. Gaan we het zo over hebben, hoor. Okay. We gaan naar het beachvolleybal. We hopen nog op 1 echte spannende. En zoals Suze dan wil, een hele lange beachvolleybalpot bij de finale. Finale bij de mannen is dat dan. Noorwegen tegen Rusland. Arman Afsaroglu, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Is het genieten? Nou, ik dacht dat ik klaar was met het zwemmen en het water. Maar het water was blijkbaar nog niet klaar met mij. Want het is werkelijk waanzinnig nat hier in het beachvolleybalstadion. En dat is wel jammer. Maar voor de spelers wel fijn, denk ik. Want die omstandigheden van eerder deze week, die waren lastiger dan ze nu zijn. Natuurlijk voelt het wat anders. Is het wat trager, het zand, als het zo nat is. En het heeft echt een uurtje flink doorgeregend. Het begint nu wel wat minder hard te regenen. Het is Noorwegen tegen Rusland. Mol, Sorum zijn de Noorse spelers tegen Krasilnikov en Stojanovski namens het Russian Olympic Committee. We zitten in de eerste set. Rusland begon goed, maar Noorwegen is wel teruggekomen. Het is 8-7 in het voordeel nog wel van de Russen Krasilnikov en Stojanovski. Ja, het is eigenlijk een gedroomde finale toch wel. Nummer 1 en 2 van de Olympische plaatsingslijst. Nummer 1 en 3 van de World Ranking. Die Nooren die hebben de afgelopen 3 jaar de Europese titel in de wacht gesleept. En Stojanovski en Krasilnikov zijn de regerend wereldkampioen in beachvolleybal. Dus dit is ook wel de finale zoals je hem op voorhand zou verwachten. De Nooren, Mol en Sorum versloegen in de 8e finale Brouwer en Meelsen. in twee sets. 21-17 en 21-19. Ja, dat was een beetje pech voor Brouwer en Meeuwse dat ze al zo vroeg in het toernooi tegen die Noren kwamen te staan. Weinig kans om van hen te winnen. Goed op elkaar ingespeeld koppel sinds 2016 samen. Bij die Russen heeft Krasilnikov ook al de nodige Olympische ervaring. Want die speelde in Rio nog met Semenov. En werd toen vierde. Om de wedstrijd om het brons werd hij toen verslagen door Brouwer en Meeuwse die op dat toernooi het brons pakte. De time-out zit erop en dus zal de wedstrijd weer verder gaan. 8-7 dus in het voordeel van de Russen in de eerste set in de Olympische beachvolleybalfinale in de regen in Tokio. De wedstrijden, de medailles en al het nieuws uit binnen- en buitenland. Radio Olympia. Radio Olympia. Je hoort het hier en nergens anders. Well, I was sitting, waiting, wishing you believed in superstitions. Then maybe you'd see the signs. But Lord knows that this world is cruel. And I ain't the Lord, no, I'm just a fool. And I'm loving somebody, don't make them love you. Must I always be waiting, waiting on you? Must I always be playing, playing your fool? I sang your songs, I danced your dance, I gave your friends all a chance. Putting up with them wasn't worth ever having you. Oh, maybe you've been through this before, but it's my first time, so please ignore the next few lines, cause they're directed at you. I can't always be waiting, waiting on you. I can't always be playing, playing your fool. I keep playing your part, but it's not my scene. Want this plot to twist, I've had enough mystery. Keep building. I'd put down all my ammunition. I'd wonder why it had taken me so long. But Lord knows that I'm not you. And if I was, I wouldn't be so cruel. Cause waiting on love ain't so easy to do. Must I always be waiting, waiting on you? Must I always? Sitting, waiting, wishing van Jack Johnson. Waterpolo dan. Drie kwarten gehad, Richard van der Made. 11-4 is de tussenstand in het voordeel van Australië. Dat zijn harde cijfers in het nadeel dus van de Nederlandse waterpolo-vrouwen. Die het iets beter doen in dat derde kwart. Maar het houdt nog altijd niet over. Het is aanvallend echt bijzonder pover. Nederland geeft heel veel ruimtes ook in de verdediging weg. En dan is het heel makkelijk scoren voor de fysiek sterke vrouwen van Australië. Die er lustig op los scoren. Zojuist een mooie aanval van Nederland tegen het einde van de derde periode. Over veel schijven via Maud Megens, rechtervleugel. En toen lag Sabrina van der Sloot helemaal vrij bij de tweede paal. Maar ze presteerden het toch om die bal tegen de paal aan te schieten. Dat is wel een beetje symptomatisch voor deze wedstrijd. Nederland is gewoon niet bij de les, is niet scherp. En continu als de camera's dan gericht zijn op het gezicht van Arno Havinga, dan zie je daar een hele boze blik. Wat zal die woedend zijn? Want dit had hij denk ik toch ook niet verwacht dat Nederland het zo zou laten liggen. Deze twee landen zijn gewoon aan elkaar gewaagd. Dat bleek ook in het eerste poolduel. van dit Olympisch toernooi. Toen Nederland zeker in de eerste en tweede periode uitstekend speelde tegen Australië. Voorstond met 8-4, maar helemaal instortte in de derde en vierde periode. En uiteindelijk met 15-12 verloor. De swim-off, ja, dat is dan een heel klein lichtpuntje. Maar ja, je hebt er niet zo heel veel aan, alleen balbezit. Die wordt opnieuw gewonnen door Nederland. 100% scoren in ook deze vierde periode. Dus de laatste 8 minuten van het Olympisch toernooi voor de Nederlandse waterpolo-vrouwen zijn begonnen. En Nederland staat er op een hele grote achterstand van 7 verschil. En ook het eerste schot in deze vierde periode wordt weer gemist door Maud Megens. Ronald van Dam kijkt naar de basketbalfinale Frankrijk tegen USA. Ja, USA die, ja, begon ook iets wat stroef, hè? Ja, zo was het ook in die eerste wedstrijd in de groepsfase die ze tegen de Fransen speelden. De Fransen trouwens bij de laatste WK in de kwartfinale de Amerikanen uitschakelden. Dus ja, laat Frankrijk nou voor deze Amerikanen niet zogeheten angstgegner worden. Het begin was inderdaad voor de Fransen. 12-6 zijn ze voorgekomen, 6 punten verschil. En ja, Rudy Gobert, dat is de Franse center die bij de Utah Jazz speelt. Die kan af en toe zijn gang gaan, omdat de Amerikanen, ja, hun langste man is Bam Adebayo. Speler van de Miami Heat, maar die heeft toch wel regelmatig moeite met de lengte van Rudy Gobert. En laten we niet vergeten, die Fransen kunnen wel aardig potje basketbal. Ik zei al, 5 van de spelers van Frankrijk spelen in de NBA. En 2 hebben er gespeeld. De ploeg onder leiding van Vincent Poirier. En ja, ze hebben fantastisch basketbal gespeeld. En wat een geweldige halve finale speelden zij tegen Slovenië. Die echt tot het einde toe spannend was. In de allerlaatste seconde het blok van Nicolas Batum. Op de actie van de Sloveen Prepelic die geblokt werd. En zo gingen de Fransen dus naar de finale. En de Slovenen gaan later nog spelen om het brons tegen Australië. Met de jonge Luka Doncic. Ja, de Amerikanen. Ja, de legacy die in 92 toch wel een beetje is gevestigd door de Dream Team. Hè. Toen mochten de pros voor het eerst meedoen aan de Olympische Spelen. Die is er nog steeds. En in 2004, dat zal Geert zich ook nog wel kunnen herinneren. Toen werd het ineens brons voor de Amerikanen. Het was wel even een reality check. Want het basketbal, en dat is denk ik ook wel een leuk gespreksonderwerp, is natuurlijk wel veel internationaler geworden. Een kwart van de spelers in de NBA komt allemaal niet uit Amerika. Die zijn dus in een ander land geboren. De NBA is ook een veel internationale competitie. Alles wel gericht om daar natuurlijk het individu te laten shinen. De individuele kwaliteiten van de basketballers die moeten daar helemaal kunnen etaleren. Terwijl in Europa, de rest van de wereld zou je kunnen zeggen, toch wat meer teambasketbal wordt gespeeld. De bal moet meer rondgaan en dan zoek je naar de vrije man die probeert een goed schot te creëren. Nou, dat lukt de Fransen in het begin van deze wedstrijd goed. Maar de Amerikanen haken inmiddels aan. 2 minuten nog te spelen in het eerste kwart. Frankrijk 15, Amerika 12. Ja, Geert, wat voor indruk vind jij Amerika maken tot nu toe? Ja, het is iets wat stroef. Zoeken naar 1-tegen-1 acties. Ronald had het wat over. Natuurlijk hebben zij supersterren waar ze op kunnen leunen. Supersterren die ook 1-tegen-1 een goed open schot kunnen creëren. En dan denken we als eerste naam natuurlijk aan Kevin Durant. Die een fantastisch toernooi dusver al heeft gespeeld. En ja, op ieder moment zijn eigen schot kan creëren. Maakt er net ook 2. Aan de andere kant zie je toch veel meer beweging. Veel meer passing. Veel meer off-ball screens. Screens weg van de bal. En beweging aan de Franse kant. En ik zag toch specifiek dat ze Rudy Gobert in de post zoeken. Dat blijkt effectief dusver. Is het dan zo dat Frankrijk meer als team speelt en Amerika nu op dit moment meer als individualisten? Of is dat iets te zwart-wit van mij? Het is iets te zwart-wit, maar je hebt ook geen ongelijk. Het is namelijk zo dat de regels anders zijn in, ja, in de NBA. Ja, daar had je het net ook al over. Kijk, Ronald zei er al wat over. De NBA is natuurlijk een groot product met 30 teams en franchises. En alles is gericht op producten ook beter te maken. Doen ze perfect werk. Een van de aspecten van dat product is supersterren creëren. Nou, om een superster te creëren, moet een superster de kansen krijgen om superster te worden. En ja, daar hebben ze regels voor aangepast. Handchecking is een beetje anders in de verdediging. Maar zeker, en dat is het hele belangrijke, verdedigend, maar kun je daar 3 seconden staan. En dat betekent dat als je je eigen man verslaat. Als je je eigen man verslaat, kom je bijna niemand meer tegen. Omdat die niet in de bucket mogen staan. In Europa mag dat wel. Nu, je ziet ook in de eerste paar wedstrijden, toen Team USA bij elkaar kwam, dat ze het maar raar vonden als ze een man versloegen, dat ze nog anderen tegenkwamen. En daar hebben ze echt veel problemen mee gehad. Maar daar wenden ze nu aan. En dat lijkt dan meer op 1-tegen-1 basketbal. Het andere meer op team basketbal. Zijn die mannen gewoon gewend. Ja. Dat lijkt me toch best vreemd, hè? Als je een toernooi gaat spelen en dan zijn behoorlijk belangrijke regels ineens heel anders. Ja, het rare, ik denk niet eens dat mensen of veel mensen dat weten. Natuurlijk weten veel mensen dat, maar de bal is ook anders. Het is volgens mij ietsje groter. Maar dat gaan we dadelijk even opzoeken voordat ik iets raars zeg. Maar voor zover ik weet is de bal ietsje groter in Europa. Is het nou zo dat die NBA-spelers, die Amerikaanse NBA-spelers ook vrij weinig samenspelen omdat ze een behoorlijk druk seizoen hebben? Nou ja, het is zo dat er natuurlijk een aardige rotering of rotatie, ik weet het Nederlandse woord ontglipt me soms, in Team USA zit. Je hebt zoveel aanbod aan spelers dat ieder toernooi toch weer een andere kern van belangrijke spelers staat. Bij Frankrijk is dat anders. Zij zien elkaar iedere zomer, spelen iedere zomer met elkaar en zijn op elkaar ingespeeld. Dat is natuurlijk wat lastig. Dus die Amerikanen komen 2 weken voor een toernooi bij elkaar, moeten 2 dingen doen. Wennen aan, ik blijf daarbij even voor nu, een andere bal, andere regels en aan elkaar. Terwijl die Fransen, die hebben natuurlijk, dat is een groot basketballand, maar die hebben toch een kern van 20 man die iedere keer weer bij elkaar komen en kennen elkaar. We gaan het zo even hebben over dat Franse team. Dat Amerikaanse team hebben we het nu over gehad. Straks die Fransen aan de beurt. Maar eerst Armand bij het beachvolleybal. Die kijkt ook naar een spannende finale volgens mij. Nou, in de eerste set is het 20-16 nu, dus het zou spannend kunnen worden voor de Nooren. Want die hebben het wel goed gedaan nadat de Russen sterker begonnen. Maar de Russen pakken nu alweer een puntje terug, 20-17. Ik wou zeggen dat de Nooren echt enorm wegliepen in de eerste set. Ze gingen naar 20-14, na 6 setpoints. Dat moet normaal gesproken geen probleem zijn voor Anders Mol en Christian Soru. Maar de Russen pakken nu wel 3 punten terug. 3 setpoints nog over. Direct een time-out aangevraagd door de Nooren. Time-out die dan 1 minuut in beslag gaat nemen. Ja, maar dat doe je natuurlijk om dat ritme er even uit te halen bij die Russen. Vyacheslav Krasilnikov en Oleg Stojanovski. Krasilnikov is 1,94. Stojanovski 2,07 meter. Ja, die had ook op basketbal kunnen gaan. Maar die heeft besloten om dus te gaan beachvolleyballen. En hij is heel lang, hij is de langste van alle 4 op het veld. Een paar goede bloks al gezien, maar ik vind de Noren tot nu toe een betere indruk maken. Die zijn echt uitstekend op elkaar ingespeeld. We waren dolblij toen ze in de halve finale wonnen van de Letten, Plavins en Toks. Toen zei Sorum dat het ongelofelijk was. Wij zijn Noren, zei hij, wij horen te skiën. Maar we gaan een medaille winnen in het beachvolleybal. Dat is toch wel heel bijzonder. Dat is het natuurlijk ook, want het is niet volkssport nummer 1 in Noorwegen, het beachvolleybal. Maar goed, het zijn sowieso aparte medailles, want brons, net gewonnen in de wedstrijd om het brons, dat hebben jullie volgens mij ook gehoord, door Qatar, ja. Door Sherif en Ahmed. En die hebben dus al een medaille. De vraag is nu wie het goud pakt en wie het zilver. Timeout zit erop. 3 setpoints over voor de Noren. Anders Mol, Christian Sorum, de service van Stojanovski, de ontvangst van die service. En dan wordt het wel afgemaakt door Christian Sorum. 4e setpoint is raak. En de eerste set is dus voor de Noren, die zichzelf de Vikingen noemen van het beachvolleybal. 21-17. Zij zijn 1 set verwijderd van Olympisch goud. Gaan wij terug naar de basketbalfinale, waar Amerika zo langzamerhand het initiatief lijkt over te nemen. Toch, Ronald? Ja, en dat is vooral op het konto te schrijven van de man die Geert Hammeke ook al even net noemde. Kevin Durant, die denk ik toch wel de beste speler van de NBA is. Als hij de bal krijgt, Geert zei het al, dan kan hij zijn eigen schot creëren. Of hij krijgt hem na een screen waarbij hij dan vrijkomt door een blok van een teamgenoot. Hij heeft inmiddels 12 punten erin liggen en al een 3 punten erin geschoten. En ervoor gezorgd dat die Fransen van die achterstand van 6 puntjes daar een voorsprong van 4 punten van hebben gemaakt. 22 tegen 18. Maar laat ze zich vooral nog niet rijk rekenen. Want Frankrijk, die hebben gewoon een geweldige ploeg. Zijn de Europese kampioen van 2013. Hebben al 2 keer zilver gewonnen op de Olympische Spelen. De laatste keer was in 2000. Toen verloren ze in de finale van de Amerikanen. Maar goed, ze zijn er dus wel in geslaagd om de laatste 2 keer te winnen van de Amerikanen, zowel op het WK dus als hier in de groepsfase. Ik heb ook heel even gekeken naar die bal, want daar waren je natuurlijk wel vast benieuwd naar. De minimum omvang van een bal die volgens de FIBA-regels, de internationale regels, wordt gespeeld, die is inderdaad gelijk aan wat de NBA-basketbal is, maximaal. Dus het kan zijn dat de FIBA-basketbal, ik weet niet precies welke ze hier gebruiken, net fractioneel ietsjes groter is. En dan denk je, wat zal dat spelen? Maar inderdaad, iedereen die wel eens basketbal, stel dat je nu 3 tegen 3 gaat doen, hè, dan is de bal ook weer kleiner. Dat voelt anders in je hand. 3 tegen 3 basketbal voor het eerst op de Olympische Spelen, daar hebben de Letten goud gewonnen en werd Nederland er overigens knap 6 bij hun debuut. Maar dat kan net even iets anders aanvoelen. Dus Geert had absoluut een punt. Heel goed. Geert kijkt heel erg blij dat hij gelijk had. Geert, we hadden het al over Team USA. Wat weet jij over de Franse spelers? Ja, van alles. Natuurlijk, de NBA-spelers kennen we allemaal. Maar we kennen ook het Franse basketbal. Dat is gewoon heel goed georganiseerd. Ze hebben gecentraliseerde jeugd in INSEP. INSEP is een afkorting van iets Frans. In Parijs. Dat hebben ze al jaren. En daar komt gewoon een hele stroom van goede spelers uit. Maar dat houdt in dat alle jonge talenten daar op kostschool, zeg maar, met elkaar samenwonen en opgeleid worden. Ja, dat klinkt een beetje Oost-Europees, maar zo is het niet. Het is nou, Papendal doen we dat ook natuurlijk. Dus het is op zich... Ik denk dat dat goed is. Ik denk dat dat voor iedere sport... cruciaal is dat de beste in een leeftijdsgroep tegen de beste trainen. Hoe meer frictie, hoe meer glans. En die frictie kan alleen gecreëerd worden als de tegenstand ook van dat niveau is. Nou, dat doen de Fransen al veel langer dan wij, in ieder geval in het basketbal. En daar komt het ene talent naar het andere uit. En de meeste Franse mannen die wij nu op het scherm zien spelen, die komen uit die opleiding. Of dan uit een jeugdteam dat onder een pro-A-team hangt. Pro-A is de eredivisie in Frankrijk. En dat is gewoon een hele goede competitie. En die mannen worden gescout vanuit de NBA vanaf dat ze 14 zijn. En gevolgd en geëvalueerd en gemeten en weet ik wat allemaal. En dat is gewoon een heel goed team. En die individuele spelers, ja, daar kunnen we het over hebben. Evan Fournier, fantastisch. Bijvoorbeeld, vertel. Evan Fournier is de twee guards überhaupt. Nu is Nando De Colo speelt niet in de NBA, heeft in de NBA gespeeld. Nando De Colo en Evan Fournier zijn de kartrekkers. Weer een Nederlands woord die ik zomaar hier verzin, ter plekke. Maar verdedigend is het anker dan Rudy Gobert. Dus die twee guards zijn in scorend vermogen, maar ook verdedigend sterk. En zij weten dat zij druk op hun man kunnen uitoefenen. Want als ze verslagen worden, staat daar Rudy Gobert, de Stifeltower. Die toch alles schoonmaakt wat de guards op rond de driepuntlijn laten liggen en misschien laten gaan. Hoe gaan zij zo'n wedstrijd in als je tegen Team USA speelt? Wat moet je dan doen? Nou, ik denk dat Frankrijk vol zelfverzekerdheid die wedstrijd instapt. Ronald heeft het al twee keer benoemd. Ze hebben meerdere keren van Team USA kunnen winnen. Nou, dat is de eerste. Je kunt niet een wedstrijd tegen Amerika beginnen zonder er zelf in te geloven. Nu ben ik er volledig van overtuigd dat het Franse team en de individuele Franse spelers overtuigd zijn van het feit dat ze kunnen winnen. Nou, dat is het belangrijkste. Ik denk dan tactisch gesproken dat zij extreem op het teambasketbal moeten... niet gokken, maar focussen. Ja, inderdaad. Veel balmovement, veel screens. Veel juist waar de NBA-spelers wat minder aan gewend zijn. Dat ze niet op automatisme kunnen verdedigen. En wat anders moeten doen dan ze gewend zijn in de NBA. Nou, dan gaan we even bij Richard vragen of dat in het waterpolo een beetje aan de gang is bij Nederland. Dat team waterpolo dan maar. Het is allemaal iets beter geworden, Suze, in het laatste kwart. Maar ja, wat moet je ervan zeggen? Hè? Deze wedstrijd om de vijfde plaats. Australië is vanaf het begin gewoon veel scherper geweest en ook beter kwalitatief. Het blijft doelpunten maken. Het staat nu 13-7 en we zijn bezig aan het laatste minuutje van de Nederlandse waterpolo's dus op het Olympisch toernooi. Zojuist de time-out die werd aangevraagd door Arno Havinga. Toen haalde hij Dagmar Gené en Nomi Stomphorst naar de kant. Die hebben heel veel meegemaakt allebei met het Nederlands team. Dramatische uitschakelingen in 2012 en 2016 toen Nederland het net niet haalde de Olympische Spelen. Beide dames kregen een knuffel van Havinga terwijl het spel gewoon doorging. Ja, het zijn momenten in zo'n wedstrijd. Dat kan allemaal als je speelt om de vijfde plaats en er eigenlijk geen belangen meer zijn. Australië wilde wel graag deze wedstrijd winnen en gaat dat ook doen met grote cijfers. De Australische coach heeft nu zijn time-out bij de 13-7 tussenstand. Maar voor Gené en Stomphorst dus zit het erop. Zij maken... Zij stoppen gewoon met het Nederlands team. Einde carrière. En daar werd nog eventjes bij stilgestaan. Ook door wat meiden langs de kant die daar een klein applaus voor over hadden. Het zit erop voor Gené en Stomphorst. Zeker Stomphorst kan terugkijken op een heel goed toernooi. Gené heeft niet zo heel veel gespeeld. Doelpunten overigens in de vierde periode gemaakt bij Nederland. Ook weer twee door Simone van de Kraats. Die heeft er nu toch 30 in liggen. Staat nog altijd op de eerste plaats op de topscorerslijst. Hele knappe prestatie van dat grote talent. Linkshandige speelster op de rechtervleugel. Straks in het waterpolo toernooi natuurlijk ook nog de halve finales op deze dag. Hongarije gaat daar spelen tegen de Russische vrouwen. Nederland werd uitgeschakeld in de kwartfinales door Hongarije. En verder de grote favoriet voor het Olympisch goud. Wonnen al twee keer op rij. Amerika, dat gaat spelen tegen Spanje. Ook een van de tegenstanders geweest in de poolfase van Nederland. Nederland won toen. Hele mooie wedstrijd. Misschien wel de beste wedstrijd van Nederland van het toernooi. Met 13-12. Australië valt nog een keer aan. Recht door het midden. Keihard. Geen kans voor Debbie Willems. En nog een goal erbij voor de Australische vrouwen in de laatste seconde van de vierde periode. 14 achterbal in de hoek gelegd. Geen kans voor Willems. Die niet kan terugkijken op een fijn toernooi. Maar dat geldt voor de hele ploeg. Amy Rich maakte de laatste. Nederland gaat Tokio verlaten met een rotgevoel. Het is niet anders. Ze hadden zich er veel van voorgesteld. Nederland zou absoluut kans maken op de medailles. Zo werd vooraf gezegd door ervaren speelsters als Sabrina van der Sloot, Dagmar Gené. Al dat soort speelsters die al heel veel hebben meegemaakt. Maar het kwam er uiteindelijk niet uit. En dus gaat Nederland met ruime cijfers deze ook laatste wedstrijd verliezen van Australië. 14-7, dat is de tussenstand. Nog even 2 seconden volpraten en dan weten we het helemaal zeker dat het klaar is. Nederland eindigt dus in Tokio op de Olympische Spelen als 6e. En dat is toch een grote teleurstelling. Armand Afsarolu kijkt naar een beachvolleybalfinale tussen de Vikingen en de Tsaren. Dat klinkt spannend. Tsaren. Ja, dit is ook wel de tweede set. 8-7 voor Noorwegen. De Russen blijven wat beter bij. Nu wel een gaantje van 2. 9-7 blijft merkwaardig als je dan voorafgaand van zo'n wedstrijd de volksliederen hoort. Dan klinkt het Noorse volkslied. En een klassiek stuk van Tchaikovsky. Omdat het Russische volkslied niet gespeeld mag worden, hebben ze dus gewoon een klassiek muziekstuk daarvoor gebruikt. En dat hoor je dan voortdurend op deze Olympische Spelen. Maar ja, het heeft natuurlijk iets geks. Ja, de Russen zijn wel gewoon. Maar ja, alle symbolen, alle liederen, alle vlaggen, die mogen dan niet gebruikt worden. Maar dan zeggen ze, ja, we willen wel een lied laten horen. En daar hebben ze dus wat anders voor gekozen. Ik kan het allemaal vertellen omdat er een time-out nu is. 9-7 leidt Noorwegen in de tweede set. Nog een paar punten dus verwijderd van de Olympische titel in het beachvolleybal. Het ziet er goed uit voor Anders Mol en Christian Sorum. In ons laatste uurtje zo direct gaat de basketbalfinale tussen Amerika en Frankrijk verder. En Geert Hamming die blijft ook nog even zitten om ons daar alles over te vertellen. En gelukkig het slot van die spannende beachvolleybalfinale. Dat is het Noorwegen tegen het Russische team. Maar eerst het NOS-journaal van 5 uur. NPO Radio 1. 5 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De bosbranden in het zuidoosten van Europa hebben gisteren zeker 3 mensen het leven gekost. In Calabrië, in Italië, kwamen 2 mensen om het leven toen ze probeerden te voorkomen dat het vuur hun olijfgaard bereikte. In Griekenland kwam een man in de buurt van Athene om het leven toen hij een omgevallen elektriciteitsmast op zijn hoofd kreeg. Nederland gaat steeds meer coronavaccins produceren. Dat blijkt uit een inventarisatie van Trouw. Het afgelopen half jaar heeft ons land relatief veel van de Europese vaccinproductie naar zich toe weten te trekken. Zo wordt er in Geleen een speciale fabriek gebouwd voor Moderna, waar speciale boostervaccins gemaakt zullen worden. En ook de productie van Janssen en AstraZeneca wordt de komende tijd flink opgeschroefd. Daardoor produceert Nederland nu honderden miljoenen vaccins en is daarmee een relatief grote speler in de EU. In Frankrijk zijn vandaag meer dan 200 demonstraties aangekondigd tegen de coronamaatregelen, de coronapas en de verplichte vaccinatie voor zorgpersoneel. En de afgelopen 3 zaterdagen waren er ook al betogingen in het hele land. Vorige week gingen 200.000 mensen de straat op. Woensdag werd in enkele toeristische kustregio's de mondkapjesplicht weer ingevoerd, minder dan 2 maanden nadat die was opgeheven. En ook vandaag en morgen wordt weer grote drukte verwacht op de Europese wegen. De langste files die worden verwacht in Frankrijk op de Route du Soleil, Italië en Duitsland. En vakantiegangers die de grootste verkeersdrukte willen vermijden, die kunnen volgens de ANWB het beste na 10 uur deze ochtend vertrekken of op zondag gaan reizen. Het weer nog, er trekken nog wat buien over het land, mogelijk met onweer. Overdag eerst zonnige periode, maar vooral vanaf de namiddag weer pittige buien, mogelijk ook weer met onweer. Het wordt een graad of 21. En de dagen daarna blijft het wisselvallig zomerweer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NOS. Radio Olympia. Joko Rosso, Lazio, Olimpiae. Suze van Kleef en Wouter Bouwman. Goedemorgen. Dag 15 van de Olympische Spelen is in volle gang. En samen met Geert Hamming hier in de studio kijken we naar de basketbalfinale tussen Frankrijk en de Verenigde Staten. En op het heilige beachvolleybalzand van het Chiyokaze Park smashen twee Noren en twee Russen elkaar de ballen om de oren. Allemaal voor die felbegeerde gouden plak. Dit is het 213e uur van Radio Olympia. Tot 4 uur vanmiddag te horen op Radio 1. Ja, ik zeg dat wel zo, van die ballen smashen om elkaars oren. Maar gebeurt dat nog wel, Aman? Het zijn wel het korte punten in het beachvolleybal. Je ziet hetzelfde rally zoals in het volleybal. 11-10 is het nu voor de Noren nog altijd in de tweede set. Technische time-out altijd na 21 punten. En dan gaan ze zo dadelijk weer verder met die tweede set. Spannende tweede set is het voorlopig. Het blijft heel dicht bij elkaar. De laatste keer dat deze twee koppels elkaar ontmoeten was nog niet zo lang geleden. Vorige maand in juli in Gstaad. Toen wonnen de Russen met 2-0. En ja, dat zou dus impliceren dat ze echt wel kansen moeten maken tegen dit koppel. Maar vooralsnog is Noorwegen dus wel iets te sterk. Drievoudig Europees kampioen de laatste jaren. Maar de Russen wonnen dus de laatste wereldtitel in Hamburg. Toernooi waar de Noren brons pakten. Timeout zit erop. Service nu de Russen van Stojanovski. De jongste van het stel. Hij doet het met de ervaren Krasilnikov. Die is 30, Stojanovski 24. En de Russen komen op 11-11. Ja, ik moet wel in dit soort momenten even terugdenken aan de vorige Olympische beachvolleybalfinale. Daar was ik toen ook bij in Rio op het strand van de Copacabana. En dat was een fantastische finale tussen een Italiaans duo en een Braziliaans duo. Alisson en Bruno. En dat stadion op de Copacabana helemaal vol. Vol doldwaze Brazilianen die bij elk punt een enorm kabaal maakten. En die Brazilianen wonnen toen op de Copacabana Olympisch goud. Dat was een avond om nooit te vergeten. Het contrast kan eigenlijk niet groter zijn met nu. Aan de voet van de Rainbow Bridge in Tokio. In een nog altijd verlaten stadion waar veel Noorse officials zitten. En ook een aantal Russen en vooral veel pers natuurlijk daaromheen in deze beachvolleybalfinale. De service nu van de Noren die weer een puntje erbij hebben geslagen. 12-11. De service waar ze toch wel een aantal directe punten al mee hebben gescoord. Wordt eenvoudig opgevangen nu door de Russen. Afgemaakt door Krasilnikov. En dan de schreeuw van de Russen. Want het is 12-12. De big points komen eraan in deze tweede set. Kunnen de Noren gelijk het in die tweede set afmaken? Of gaan we toch naar een beslissende derde set toe? Ook in het basketbal de strijd om het goud. Ronald van Dam kijkt ernaar. Het zou misschien wel een spannende wedstrijd moeten gaan worden, zei hij van tevoren. Is dat ook zo? Nou, die Fransen moeten wel oppassen. Want er is nu een serieus gat ontstaan van 13 punten. 26 voor Frankrijk, 39 voor de Amerikanen. Met nog dikke 4 minuten te spelen tot aan de Russen. Ja, er is één man waar die Fransen gewoon geen antwoord op hebben. Die wordt natuurlijk ook regelmatig, moet ik zeggen, door de Amerikanen goed vrijgespeeld. Zijn naam is al een paar keer gevallen. Dat is Kevin Durant. De teller staat inmiddels op 19. 6 uit 10 van het veld. Schiet dus met scherp. En heeft er al 2-3 punten in liggen. En 5 raken vrije worpen. Hij is toch wel de man die het verschil bepaalt. Ja, kampioen geworden met de Golden State Warriors. Daarna verhuisd naar de Brooklyn Nets. Waar hij samenspeelt met Kyrie Irving en James Harden. Dat ze nog geen kampioen zijn geworden. Want de NBA heeft alles te maken met het blessureleed. Bij altijd één van de 3 supersterren is daar wel geblesseerd. Of soms 2 tegelijk. Maar hier voor de Amerikaanse ploeg kan hij voor zijn 3e gouden Olympische medaille gaan. En dan komt hij op gelijke hoogte met Carmelo Anthony. Dus de Fransen die moeten aan de bak. De Fransen met die goede basketbalopleiding die Geert al roemde. En een mooi voorbeeld daarvan is Tony Parker. Die op jonge leeftijd al naar Amerika ging en ging spelen voor de San Antonio Spurs onder leiding van Greg Popovich, de coach van het Amerikaanse team. Die al meteen de talent van Tony Parker herkende. Later kwam er nog de Argentijn Manu Ginobili bij. Wat dat betreft is die Popovich wel liefhebber van het internationale basketbal. Samen hebben ze met Tim Duncan er ook al bij toen 4 NBA-titels gepakt. Dus Popovich weet wel wat er rondloopt in de rest van de wereld. Nou, 4 minuten nog op de klok. Inmiddels de Fransen op de vrije worplijn. Kijken of ze daar wat 2 puntjes eraf kunnen gaan snoepen van die achterstand. Maar het zal echt serieus beter verdedigd moeten worden tegen met name Kevin Durant. Geert Hamming hier in de studio, oude NBA-speler. Kevin Durant, de man tot nu toe van de wedstrijd. Wat moet je nou doen om hem af te stoppen? Ja, dat op zijn rug gaan zitten. Behalve fysiek geweld, oké. Dat mag niet. Dat probeert sinds Kevin Durant in de NBA speelt en zijn jaartje college heeft gespeeld, probeert de tegenstander niet alleen de spelers op het veld, maar de coaches ook de week ervoor daar een oplossing voor te vinden. De man is gewoon unstoppable. Ik denk dat je een double team op moet rennen. Dus iedere pick and roll hard moet hedgen, hard verdedigen, naar voren stappen. Een double team? Ja, ik ben het even kwijt. Hard hedgen, okay, double roll. Er worden screens gezet. In iedere aanval worden screens gezet op de verdediger van Kevin Durant. Zo'n blok is dat? Ja, zo'n blok. Ja, ja. Een screen, een blok gezet. Nou, dat kun je op verschillende manieren verdedigen. Eén daarvan is om de verdediger die dat blok zet... bij degene met de bal in de handen die probeert probeert te maken van dat blok... met de bal in zijn hand de verdediger die dat blok zet... bij degene die de bal in zijn hand heeft te laten blijven. Dat betekent dus twee man op één aanvaller met de bal. Dat is een double team. Dat is het enige wat je kunt doen. En daar krijgt hij natuurlijk ook zijn hele leven heeft hij daar al mee te maken. Daar weet hij ook wel mee om te gaan, maar dat is stukken moeilijker. Het probleem natuurlijk is dat je daarachter met 4-3 speelt. Ja. Dubbele dekking als op Durant, maar de Fransen doen dat nog niet of ze doen het niet goed genoeg? Nee, ze doen dat nog niet. Ze proberen het in die pick and roll, hè, die blok die gezet worden, eerst op andere manieren op te lossen. Nou, dat blijkt ineffectief op dit moment. Amerika speelt relatief simpel tactisch gesproken. Ik probeer natuurlijk niks te zeggen over de capaciteiten van Popovic, dus een van de betere coaches in de hele wereld. Maar als je dit soort talent hebt, hoef je het niet bijzonder moeilijk te maken. Ze spelen die pick and roll, hè, dat blok bovenaan. In het midden van het veld op die driepuntslijn. Daar komt dan een soort mismatch uit. En als er dan geroteerd wordt, pasen naar de vrije man. En dat is soms de Kevin Durant. En soms is dat Kevin Durant op bovenin in die pick-and-roll situatie. Is gewoon heel lastig verdedigen. Het verschil is nu 12 punten. Dat klinkt eigenlijk voor mij al onoverbrugbaar. Nee, dat is het niet. Het is het tweede kwart nog voor de rust. 12 punten is niet onoverbrugbaar. Die 12 punten is nu al 10 punten. Yes. Dus nu is het opeens wel overbrugbaar. Jij bent ook coach van Leiden in Nederland. Praat je dan ook in dit soort termen of is het gewoon voertaal Engels? Oh, dat is sowieso voertaal Engels. Ja, mijn excuses net. Ik snap dat het heel ingewikkeld is om ineens aan ons Suffert proberen uit te leggen wat hier aan de hand is. Ja, zeg Suffert. zo bedoelde hij dat überhaupt niet natuurlijk. Nee, maar het probleem is wel een beetje dat commentaar geven op een basketbalwedstrijd in het Nederlands is heel lastig. Ja. Want simpele termen die bijna iedereen wel kent, zoals lay-up en time-out en dan basketbaltermen. Maar dan een rebound. Dat weet iedereen wel. Maar als je iets meer diepgang erin wil geven... dan kom je toch snel op pick-and-roll situaties. Hedging, double teams, drop-down defense, rotation zone defense. Ja. Maar daar zijn geen Nederlandse vertalingen voor. Nee. Weet je wat grappig is? De Belgen proberen dat wel. En dan kom je met een geblokt schot. Hè? Block shot noemen wij dat eigenlijk in het Nederlands vaak. We zeggen ook niet eens geblokt schot vaak. Die noemen dat dan een dakgootje. Een dakgootje. Kijk, ja. Dat is weer het creatieve taalgebruik van onze zuidenburen. Ik weet ook nog een Engels woord. Beachvolleybal. En daar kijkt Aman Afsaroglu naar. Ga je die bruggetjes missen als dit erop zit, Wouter? Of doe je dat thuis ook gewoon? Ik doe dat thuis ook de hele dag. Prima, het lijkt me heel vermoeiend. Het is 19-17 in de tweede set voor Noorwegen. 2 punten verwijderd van Olympisch beachvolleybalgoud. 1 punt verwijderd van Olympisch beachvolleybalgoud. Nu, na de smash van Anders Mol, is het matchpoint. Gold medal point, zoals hier staat op de schermen. Veel lelijke Engels ken ik niet, maar het is wel zo. Gold medal point voor de Nooren. 20-17 in de tweede set. Ze hebben er 3 om het af te maken hier in Tokio. De service komt daar van Mol. Dan moet dit punt raak zijn voor de Russen. En het is raak. 20-18. De smash nu van Krasilnikov. En dan is 1 van die 3 matchpoints weggewerkt. Maar er zijn er nog 2 over. En nu op Russische service. En dat betekent dat de eerste aanval voor de Noor is. Eerste beachvolleybalgoud ooit voor Noorwegen is aanstaande. De service is van Stajanovski. En die gaat in het net. Die gaat in het net. En ze krijgen hem cadeau. En dan zakken ze naar de grond in het zand. De een springt op de ander. Het feest wordt gevierd. Noors beachvolleybalgoud in Tokio voor Anders Mol en Christian Sorum, 24 en 25 jaar. De nummer 1 van de wereld, de nummer 1 van de plaatsingslijst. De drievoudig Europees kampioen maakt de favorietenrol dus waar. Ze versloegen Alexander Brouwer en Robert Meeuws in de achtste finale. En ze verslaan nu Vyacheslav Krasilnikov en Oleg Stojanovski in de finale in 2 sets. Toch nog redelijk eenvoudig. Ze waren de favoriet en ze maken het dus meer dan waard. Beach volleybaltoernooi in Tokio zit er dus op. Goud voor Noorwegen. Over 3 jaar het beachvolleybaltoernooi dan aan de voet van de Eiffeltoren in Parijs. Kijk er nu al naar uit. Van 2 uur 's nachts tot 4 uur in de middag. Radio Olympia. Mis niks van de Olympische Spelen in Japan en het nieuws. If you see me walking down the street, staring at the sky, dragging my 2 feet, you just pass me by. It still makes me cry, but you can make me whole. Tommy Kitten met Hole Again, hoor je. Ja, je zat te genieten, hè? Ik altijd. Prachtig. Ik stook te genieten van de basketbalfinale. Amerika tegen Frankrijk. Ronald van Dam. Ja, ik moet wel ontzettend lachen om het gesprek dat jullie met Geert voeren. En al die Engelse basketbaltermen die langskomen. Want ik heb menig uurtje met Geert de commentaar gegeven bij NBA-wedstrijden. En ja, dan zit je natuurlijk voor een select publiek echt NBA-liefhebbers commentaar te geven. Maar zelfs dan zeg ik wel eens van, probeer het ook even in het Nederlands uit te leggen. Maar ja, hij moet werk dagelijks natuurlijk bij Leiden met ook met Amerikaanse spelers. Daar is de voertaal Engels. Dus dat excuus kunnen we voor hem aanvoeren. Mooi voorbeeld zo even. Kevin Durant scoort een jumpshot. Er is gescreend. Dat betekent dat ineens de kleinere Nando de Colo tegenover hem komt te staan. Ja, die geeft 20 centimeter toe op Kevin Durant. Dus die komt daar nooit meer bij. Zelfs als Rudy Gobert heeft de spanwijdte van een adelaar heeft op Kevin Durant staat. Dan heeft hij nog moeite om Durant te verdedigen. Die heeft dus de teller inmiddels al op 21 punten staan. Maar Rudy Gobert is wel de man waar de Fransen steeds naar zoeken. Die heeft nu 7 punten op rijen gescoord. Waarvan 4 punten op de vrije worplijn. Dus, en daar hebben de Amerikanen dan weer geen antwoord op. En van 12 achter, 27-39. Zijn ze toch weer teruggekropen naar een achterstandje van 7 punten. Dus zo is het langzamerhand wel een beetje een tactisch steekspel aan het worden tussen de twee coaches Poirier en Greg Popovic. 47,7 seconden nog te spelen in die eerste helft. En ik ben blij dat die Fransen in ieder geval weer aanhaken bij de Amerikanen. Want wat we natuurlijk wel willen is gewoon een spannende finale tot het bittere eind. Geert, jij als trainer moet wel kunnen genieten van een tactisch takespel, of niet? Ja, voordat ik dat zeg, dank je Ronald voor het verdedigen van mijn misbruik van de Nederlandse taal. Ik geniet daar zeker van. En het aparte is, en dat merkte Ronald goed op, apart. Rudy Gobert is natuurlijk geen nietsnut, maar het Franse team tactisch gesproken naar Rudy Gobert zoekt aanvallend, is opvallend. Dat doen ze niet vaak. Hebben ze in de voorgaande wedstrijden ook niet vaak gedaan. Dus het is duidelijk dat de Fransen denken dat daar een voordeel ligt van Rudy Gobert tegen de wat kleinere Amerikanen inside. Normaal gesproken zei ik al dat de guards elkaar trekken aanvallend. Maar ze zoeken specifiek naar Rudy Gobert in de post. En dat kan ook wel een soort verrassende zet zijn waar die Amerikanen dan op bepaalde momenten geen antwoord op hebben? Nou ja, als Ronald en ik dat herkennen, herkennen de Amerikanen dat ook. Dus die verrassing is er nu wel vanaf. Er zijn natuurlijk time-outs, zitten nu in een time-out. Dat zal ongetwijfeld besproken worden. En kijken of, moet je mij helpen, de term die wij net hadden, of ze dan in de post... Nee, dat is de Belgische term. Dat zal ik nooit meer vergeten. Een tweede verdediger. Dubbele dekking. Dubbele dekking, ja. Dat is de voetbalterm van een dubbelteam in het basketbal. Naar de post sturen om hem te stoppen, want hij is dusver effectief in de post. Amerika die had toch een beetje stroeve voorbereiding op dit toernooi, heb ik het idee. Twee keer op rij verloren ze in de voorbereiding op Tokio. Is er dan paniek daar bij de Amerikanen? Alleen in de pers. In de pers was er, paniek wil ik niet zeggen, maar... Ongerustheid? In de pers. Ja. Ja, ik kan me niet voorstellen dat in de Camp USA ongerustheid heerste. Kan ik gewoon niet voorstellen, om verschillende redenen. Zij weten dat ze één kamp begonnen zijn met spelers die al 2 weken tot een maand stil hebben gezeten. Die waren dan in de halve finale al ergens uitgeschakeld. Plus ze weten dat het team niet compleet was. Er waren nog 3 spelers bezig in de finale. Plus ze weten dat ze toch moeten wennen aan die FIBA-regels. Overkoepelend wereldorgaan in plaats van de NBA-regels. Dus ik kan me niet voorstellen dat er paniek heerst. Maar in de pers wordt er natuurlijk wel goed geschreven en misschien wel een beetje onrust gecreëerd. En dat is natuurlijk logisch als je Team USA bent. De verwachtingen zijn torenhoog. Zij moeten hier die gouden medaille komen ophalen. Vinden ze dat lekker of is dat toch moeilijk? Dat hangt eraf van wat je karakter is als individu. Ik denk dat de doorsnee Amerikaanse sporter daarop teert, op druk. Dat ze druk fijn vinden, verwachtingen fijn vinden. Ik denk dat het een privilege is. Als je onder druk mag spelen of coachen, dat een privilege is. Ik kan me niet voorstellen dat je zonder delen of gaan coachen, dan zit je of een niveau te laag, of je doet het gewoon niet goed genoeg. Dus het is wel de moeilijkste uitgangspositie. Ja, met zekerheid. Ik denk hoewel Frankrijk van Amerika gewonnen heeft, toch veel relaxter zo'n finale binnenloopt. Want niemand verwacht eigenlijk van tevoren dat ze kunnen winnen. Nou, niemand, behalve de mensen die stokbrood eten 's ochtends. Maar voor de rest, dus die stappen. Natuurlijk is dat meer druk als je die finale ingaat. En natuurlijk moet je daarmee omgaan. Maar ik denk dat de doorsnee Amerikaanse sporter dat fijn vindt. Even de ruststand ophalen hoor, want het is het bijna bij Ronald van Dam. Die kijkt naar die finale. Ja, bijna. Maar het spel ligt weer even stil. Want de bal ging weer naar Rudy Gobert. En dit keer werd hij verdedigd door Kevin Durant. En die doet dat ten koste van een persoonlijke fout. En dus mag Gobert weer naar de vrije worplijn. Dat hebben we hem al een paar keer gezien. De lange center van de Utah Jazz. Ook hij speelt in de NBA. Daar is hij niet vaak het focuspunt in de aanval. Moet hij vooral de ring beschermen. Ring protection is dat in verdedigd opzicht. Want hij kan enorm goed schoten blokken. Had de 4 in de halve finale tegen de Slovenen. Nu op de vrije worplijn. Dat is ook wel weer niet zijn ding. Want hij gooit er ook wel heel vaak mis. Hij is 60% vrije worpschutter in zijn carrière. Maar deze twee vliegen er toch allebei. Of in ieder geval één van de twee vliegt er soepeltjes in. Zo is het verschil weer teruggebracht naar 5. Wat bij de Fransen echt een aandachtspunt is het aantal keren balverlies. 10 turnovers, 10 keer de bal ingeleverd bij de tegenstander. Daar hebben de Amerikanen 9 punten uit gescoord. Maar als jij 10 keer balverlies hebt bij de rust, ja, dan geef je eigenlijk gewoon zoveel gratis punten weg aan de tegenstander. En als dat dan Team USA is, dan wil je dat liever niet. Nou, dan nog even een allerlaatste wanhoopspoging van de Fransen. Toch een beetje aan damage control hebben gedaan. Het beperken van de schade in de eerste helft. Kwamen we dus achter met 12 punten. Zeer knap door die bal steeds naar Rudy Gobert te brengen, die op de vrije worplijn belandde. Verschil teruggebracht naar 5 punten bij de rust. 39 voor Frankrijk, 34 voor de Amerikanen. Is nog niet gespeeld dus die finale. Iedere sport heeft zijn eigen klanken. En in de serie Het Geluid Van probeert Steven Dalebout erachter te komen welke rol die spelen bij het beoefenen van topsport. Vandaag, heel toepasselijk, hebben we gekozen voor Het Geluid Van Basketbal. Je bent in sync, zeg maar, met elkaar. En je moet je voorstellen, vroeger deed ik aan stijldansen. Nou, dan ben je met z'n tweeën en dan ben je op elkaar ingespeeld. Op het ritme van de muziek in dat geval dan. Kijk, en nu ben je met z'n vijven aan het bewegen en je moet reageren op elkaar. Als ik naar basketballers kijk, dan zie ik een spierballen variant van ballet vormen. Hier is de choreografie geen doel op zich, maar een middel om tot scoren te komen. Basketbal gaat over ritme en geluid, zegt Herman van den Belt. Hij is coach van Landstede, een van de belangrijkste basketbalclubs in Nederland. Volgens Van den Belt is basketbal een vijfmansdans. Ja, je moet in sync zijn. Je moet met elkaar, nou ja, in synchroon bewegen. Als degene voor je een bepaalde beweging maakt, daar moet jij op reageren. En is ook nog weer gebaseerd op wat de tegenstander doet. Dus echt, het is een hele complexe manier van bewegen. Ik ben bij een training van Landstede. Noah Daalman is hier center. Hij steekt af en toe een arm in de lucht en schreeuwt aanwijzingen naar zijn ploeggenoten. In terms of communication, I think it's really important for there to be sound within the team. I think every player is within their own dance and their own rhythm. But the good teams collectively, if they can do it together, from the beginning to the middle to the end, and still make the adjustments within the team, then you have a beautiful game. Het geluid is de olie in de aanvalsmachine. En als je het wegneemt, dan... Ja, dat doen we wel eens. Hè? Dat we partijtjes spelen dat niemand mag praten. Want uiteindelijk denk ik, als je met z'n vijven samenwerkt, aanvallend of verdedigend, is dat je met elkaar communiceert. Hè? Want dat doe je als je samenwerkt. En dus we doen het wel eens dat je niet mag praten. En dan ontstaan er de meest verrassende dingen. Ja, vooral in de verdediging heb je elkaar gewoon nodig. Dus vooral omdat je achter je niks kan zien. Dit is Mike Schilder. Hij is guard bij Landstede. Ja, je hebt natuurlijk heel veel afspraken die je maakt. En een bepaalde terminologie waarmee je elkaar kan begrijpen. Zodat je dezelfde dingen doet. En niet dat je als vijf individuen staat te verdedigen bijvoorbeeld. En wat ik net zei, als je op de bal staat te verdedigen vooral. Je ziet niet wat er achter je gebeurt. Ja, dan heb je eigenlijk je teamgenoten nodig om je te helpen als er iemand in je rug komt. Of dat soort dingen. Naast al deze verbale aanwijzingen gebruiken de basketballers geluid nog op een andere manier. Het gehoor van basketballers is volgens bewegingswetenschapper John van der Kamp zo goed getraind dat ze alleen al aan het geluid van een aanvaller kunnen horen aan welke kant die ze wil passeren. Op zich is dat misschien nog niet zo heel verrassend, maar wat interessant is dat als je dan kijkt naar de experts, dan zijn die ook in staat om als iemand, en dat gebeurt natuurlijk in een wedstrijd, een schijnbeweging maakt, doet alsof hij naar links gaat, maar dan toch rechts erlang is, dan zie je dat de experts ook op basis van het geluid al kunnen horen dat die schijnbeweging eraan komt en dat ze dus toch de goede kant op bewegen om de aanvaller te verdedigen. Van der Kamp refereert aan wetenschappelijk onderzoek uit 2016. De onderzoekers hebben het bewuste geluid aan mij toegestuurd, waardoor we nu zelf de proef op de som kunnen nemen. Let op, je moet een stereosignaal hebben om de test te kunnen doen. De vraag is dus, aan welke kant wil deze basketballer met bal jou voorbij lopen? Het antwoord, aan de rechterkant. De swish, het geluid van een bal die zonder de ring te raken door het netje gaat. De piepende schoenen, een dunk of dit NBA-orgel. In basketbal is er werkelijk waar te veel geluid om op te noemen. Maar, zeggen Noah Daalman en Mike Schilder, onderschat vooral de invloed van het publiek niet. Het publiek natuurlijk wel qua geluid. Als je merkt dat je een paar goede plays achter elkaar hebt, dat ze er echt achter staan en ja, dat mensen gaan staan en echt ja, betrokken zijn, dan merk je wel van oké, de ploeg gaat daar wel echt vleugels, kan daar wel vleugels van krijgen. I think whether you're home or away, it's that euphoric roar from the crowd after a good play or like a big moment in the game. Because that's when you can't hear anything on the court, you can hear the emotion, and that's something that gives every player chills. Like regardless, they recognize that sound, that eruption. So, yeah. En zo vormt geluid in basketbal tot slot ook een beloning voor een geslaagd spierballenballet. Want deze vijfmansdans mag er dan mooi uitzien en moet en zal vooral gewonnen worden. Alle afleveringen van deze serie zijn te beluisteren als podcast en op de Radio 1-website. Radio Olympia. Muziek van Pete Murray, Bail Me Out. De vierde en laatste ronde op de Kasumigaseki Country Club was bezig. Maar ja, Ragnar, het is niet de eerste keer dat een sportevenement waar jij bent wordt afgelast vanwege het weer. Ik heb me even teruggetrokken, maar een minuut geleden waren we toch nog aan het golven, dacht ik. Ja, maar wij zien nu in beeld verschijnen dat het uitgesteld wordt. Tot 1 uur, jouw tijd in ieder geval. Nou, dat is bijzonder. Nou, laat ik je dan eventjes even bijpraten. Ik heb even een rustig plekje opgezocht. Dan moet dat precies in die tussentijd dus gebeurd zijn. Dat is wel heel erg toevallig. Het weer slaat ook een beetje om daar. Dus het zou kunnen dat het echt nu... Het gaat nu opeens waaien en een beetje regenen. Het staat tot 1 uur wordt er gewacht. Maar ik ben benieuwd, hoe gaat het met Anne van Dam? Ja. Nou ja, dat gaat niet zo geweldig, goed. Dat is echt een schip van bijleggen tijdens dit toernooi. Want ze staat op een score van 13 boven het baangemiddelde, gedeelde 56ste plaats. Er is een hele zwakke Noorse. Nou ja, goed zwak, hè. Olympische Spelen, 60 deelnemers. Maar toch, die heeft plus 24 staan na bijna 4 afgeronde rondes. Ook 17 holes gespeeld. Geldt voor die Noorse, geldt voor Van Dam. 13 boven het baangemiddelde. Het is niet haar toernooi. Begint dan nog met 2 birdies. Daar wint ze dan 2 slagen ten opzichte van de baan. Denk je, nou, gebeurde eigenlijk gisteren ook. Laat het een aanzet zijn tot iets moois. Maar ze kan het dan toch niet volhouden. En het vertelt ook wel haar verhaal. Hè. Het werken aan de swing. Pardon. En met een nieuwe coach. Hoewel nieuw, dat duurt al een halfjaartje. Aan de andere kant, dat is bij zo'n swingverandering ook niet zoveel. Maar ze had zo'n mooie swing. Ze had zo'n beroemde swing. Hè. Daar werd op internet echt op geklikt. Als zij er een filmpje op zette met een slow-mo van haar mooie swing. Ze slaat ook het verst van alle vrouwen op de Amerikaanse vrouwentour. De LPGA heet dat. Slaat ze 15 meter verder dan bijvoorbeeld de leider in deze wedstrijd. Dat is die Amerikaanse. Dat is die Nelly Korda. Die slaat gemiddeld 2,75. Van Dam slaat 2,90. Maar ja, je moet ze ook recht slaan. Je moet ze op de fairway krijgen. En dan kun je gaan scoren. Laten we maar even kijken naar die stand in de wedstrijd. Want het is al een paar dagen die Amerikaanse dochter van, hè, van Petter Korda, die tennissen. Nelly, een van de twee zussen. Zij staat na 16 holes gespeeld op een score van 17 onder het baangemiddelde. Dan komt de Japanse. Ja, je zou zeggen publieksfavoriet. Maar ja, er is weinig publiek. Monet Inami, 16 onder het baangemiddelde. 1 slag achterstand en 2 slagen achterstand voor voormalig nummer 1 van de wereld. Het fenomeen Lydia Ko uit Nieuw-Zeeland. Geboren in Seoul in Zuid-Korea. En ook op 15 onder par. 2 slagen achter Korda. Daar staat Aditi Ashok, die Indiaanse die het zo goed blijft doen. Nummer 200 van de wereld. En zij zijn eigenlijk de 4. Korda, Monet Inami, Aditi Ashok en Lydia Ko die vechten voor de gouden medaille op deze laatste regenachtige dag. Ja, daarom zijn ze ook vroeg gestart vandaag. Ze zijn begonnen om 6:30 in de ochtend om de weersomstandigheden voor te zijn. De temperatuur ligt een tikje lager. Dan helpt die 25 tot 28 graden waar het van de week richting de 40 ging. Daar zit nogal een verschil tussen. Maar geduld is dus een schone zaak nu. Ragnar, ik snap dat wind onhandig is met golf, vooral heel veel wind. Maar kan je in de regen golfen? Jawel, bedoel, Schotten zijn er groot mee geworden, zullen we maar zeggen. Hè? Bedoel, met al die prachtige banen in Schotland, als ze daar voor elke regenbui zouden moeten stoppen, dan zou het wat zijn. Ja. Maar er zijn natuurlijk wel grenzen. Ik weet niet helemaal zeker of er misschien ook nog iets van onweer misschien wel in de lucht zit. Ja. Want vochtig was het vanochtend wel. Maar goed, een paar druppels zijn over het algemeen niet de reden om een wedstrijd stil te leggen. Wind, ja, ik herinner me de beelden van het KLM Open uit 1989. Toen woei je zo'n beetje de cameramensen van die prakjes af. En dat zijn die torentjes waar de televisiecamera's op worden gezet. En er werd doorgespeeld. Ik denk dat dat online staat. En dat was echt een geniale ontknoping op de Kennemer in Zandvoort. Dus je kunt met wind ook spelen, met regen kun je spelen. Maar ja, misschien omdat het spannend is, misschien omdat het belangrijk is dat ze toch zeggen van nou, nu eventjes niet. Nou, we komen weer bij je terug als het weer zich herstelt of verbeterd heeft. Gaan we eventjes naar het basketbal waar net rust is geweest. En waar Amerika voor staat, maar het gat is kleiner dan het was. Ja, zeker. 5 puntjes bij de rust. Dat biedt nog alle perspectief voor Frankrijk om te stunten tegen de Amerikanen. Voor het eerste Olympisch kampioen te worden. Als de Amerikanen er met het goud van doorgaan, dan is dat voor de 16e maal. Sowieso zijn er niet heel veel andere landen die in het mannenbasketbal goud hebben veroverd. Die zijn op één hand te tellen. Maar daar zouden de Fransen zich dus bij kunnen gaan voegen. Maar zover is het nog niet. 42-44 betekent wel dat ze als eerste toeslaan als ze begonnen zijn aan het derde kwart. Ja, opvallende cijfers uit de eerste helft. Dus de Fransen hadden een dik rebound overwicht. Rebound, de bal die terugkomt van de ring naar missen. 23 stuks hadden ze daarvan. En 7 pakken ze dan na een eigen missen. Dat is behoorlijk veel. Dat geeft je dus ook tweede kansen. 10 keer balverlies, daar moesten ze dus echt aan werken. Want de Amerikanen hebben de bal maar 2 keer weggegooid. En als het dan gaat om block shots. Ja, ik zei al, Rudy Gobert is zo'n echte geweldenaar. Die timmert vaak die bal even weg bij de ring als hij daar komt. Maar dat zijn de Amerikanen die dat al 4 keer hebben gedaan. En Gobert nog niet. En Gobert op de vrije worplijn, waar hij veel is gekomen. Omdat hij veel werd gezocht. Daar heeft hij de 4 gemist, is die 5-9. Dus daar was voor de Fransen ook nog wel iets te halen. 13 uit 19 als ploeg, 6 gemist. Is iets te veel van het goede. Maar alles is nog mogelijk voor de Fransen die een achterstand van 4 punten hebben. We pakken deze aanval even mee. Nando de Colo. Tegenwoordig speelt hij bij Fenerbahçe in Turkije. Neemt de bal in. Krijgt hem dan terug. En dan tegenover Devin Booker van de Phoenix Suns. Die de finale van de NBA verloor met de Suns. En over de Suns gesproken. Daar is nu een Nederlander. Emmanuel Nkwezi. En die kent Geert wel heel goed. Een jong Nederlands talent. Die speelt daar nu op Summercamp. Summer League. Dan kan je jezelf een beetje in de etalage zetten. Ja, het Nederlandse basketbal komt er ook wel een beetje aan hoor. Volgend jaar mogen ze gaan spelen op het Europees kampioenschap. Voor het eerst sinds 2015 hebben we veel jonge Nederlandse talenten. Kunnen we misschien straks er nog wel even over hebben als de gelegenheid daar is. Maar dat geeft hoop voor de toekomst. Amerika 46. Frankrijk 44. Nu het schot van Damian Lee. Het kan ook wel iets de spelverdeling van de Portland Trailblazers. Dan schiet het verschil weer naar 5. Geert Hamming, onze analist in de studio. Is dat zo, wat Ronald zegt? Komt het Nederlandse basketbal eraan? Ja, ik denk dat we beter en beter worden. En ik denk dat de ontwikkelingen die we eerder hebben besproken in de zin van gecentraliseerde jeugdopleiding, dat dat goed is. Natuurlijk zijn er ook clubs weg van die gecentraliseerde jeugdopleiding, maar die echt goed aan de weg timmeren. Weert, Den Helder, jeugd, dat goed opgeleid wordt. Maar ja, wij worden langzaam beter en beter. En ja, het aparte is van jaren terug, dan heb ik het over mijn eigen tijd, hadden wij altijd wel lange mannen die op hoog niveau speelden. Laat ik met poep voorop beginnen, met mezelf, maar ook Francisco Elsen, Rick Smits, Mike Nahar, grote mannen, inside. Ja. De guards, dat zijn vrienden van mij, ex-teammates van mij, die speelden in Nederland of net daarbuiten. Maar nu heb je guards, Nederlandse guards, spelverdelers en shooting guards die op hoog niveau spelen. En dat is toch een goede balans binnen het Nederlands team. En dat dus resulteert dan ook in kwalificatie voor 2 EK's achter. Je had dan veel dezelfde spelers die op hoog niveau speelden en de rest van het team wat lager? Is ja, dat klopt. Het dan? Ja, dat klopt. Het waren de lange mensen die voor lange mensen in een basketbal is het toch wat makkelijker om de top te bereiken. Nou, lange mensen hebben wij genoeg van in Nederland. Ja. We zijn ook relatief goed gecoördineerd. En daar hadden we genoeg van die op hoog niveau speelden. Maar nu hebben we ook een Charlon Kloof en een Shane Hamming en een Yannick Franke en een Kai Shane van Vuursen. Shane Hamming, dat is een achternaam die ik me enigszins bekend voorkomt. Ja, waarvan? Nou ja, er zit iemand hier naast mij die ook zo heet. Nee, dus vertel. Dat is mijn oudste, ja. Kijk. En Yannick Franke. Hele subtiele name drop was dit, hè? Nee, ik moet ze noemen. We hebben het over de guards en daar hoort hij bij. En Kai van de Vuurste Vries is een hele jonge speler. Die in Oostende speelt, al op internationaal niveau. En ook internationale competitie. Komt eraan, is ze nu... Ronald, je kunt mij verbeteren als ik fout heb. Volgens mij 19 jaar, misschien net 20, weet ik niet. Ja, nee, 19, dat klopt. Ja. 19 jaar, nou, we horen het, had ik goed. En ja, dat is waar het spel begint. En het basketbal verandert ook tactisch en technisch langzaam. En het wordt toch guard-heavy. Dus de kleinere mensen worden belangrijker. En dat is goed in de Nederlandse. We horen Ronald ook over Nederlanders die naar Amerika gaan. Is dat goed voor een basketballer? Oh, dat gebeurt al jaren. Ja, dat snap ik. Ik ging op mijn 19e. En zoals je weet, dat is jaren geleden. dat één. Maar ja, dat waren meer grotere mannen. Maar waar Ronald het ook over heeft nu is Emmanuel Nkwezi. Is een Nederlander die heeft college gespeeld. Is teruggekomen. En vorig jaar speelde hij voor mij in Leiden. Of met mij of samen, weet ik wel. Onder jouw leiding? Onder mijn leiding in Leiden, ja. 2 keer EI. En hij is uitgenodigd voor de Summer League bij de Phoenix Suns. Hij is daar nu een week. De Summer League begint volgens mij morgen of overmorgen. En dan mag hij zich etableren in een soort pre-season camp waar NBA-teams aan meedoen in Las Vegas. Alle teams in Las Vegas, wordt iedereen gescout. Dat is toch exposure van de hoogste orde voor Emmanuel. En wij wensen hem natuurlijk het allerbeste. Spannend. Ja. Is de wedstrijd ook spannend? Ik ben goed opgevoed, geloof ik, door mijn ouders. Dus ik kijk jou aan als ik met jou spreek. Fair enough. Hoe begonnen ze de derde kwart? Met die driepunter, dat het verschil verkortte op 2 punten toen. Sindsdien heb ik jou aangekeken in het praten en ik heb het niet goed opgelet. Ronald, kan jij ons even bijpraten? Ze kwamen inderdaad eventjes terug door het goede begin. Maar ja, ik zei al, de Amerikanen hebben Kevin Durant, die zo even alweer een jumpshot erin gooide, en nu een driepunter. En daarmee is het verschil dan weer naar 11 gebracht. Dus gaan we weer over die 10 heen. Ja, daar hebben de Amerikanen toch echt wel zichtbare moeite mee om Kevin Durant te verdedigen. Waarom kun je dan niet verdedigen? Je kunt er, dat zoals Geert al zei, van twee mannen opsturen. Ja, dan staat er natuurlijk ergens iemand vrij. Nou, hij kan ook vreselijk goed passen en heeft ook altijd oog voor zijn vrijstaande teamgenoten. Ja, en als hij zelf vrijkomt. Hij heeft zo'n makkelijke release. Dus hij is lang. Hij heeft lange armen. Hij heeft een hele vloeiende schotbeweging. Schiet tegen een hoog percentage raakt. Ik denk dat het echt een van de allerbeste schutters in de NBA is. En ja, hij eigenhandig eigenlijk. Hij heeft 26 punten nu achter zijn naam staan. Die telt het verschil weer boven de 10. En het is een man op een missie. Want als hij Olympisch kampioen wordt, dan evenaart hij dus Carmelo Anthony, die 3 gouden Olympische medailles met de Amerikaanse ploeg heeft gewonnen. En dan wordt Kevin Durant in dat opzicht de volgende die dat heeft gepresteerd. 11 punten. Vincent Poirier zal weer wat moeten verzinnen om te kijken of ze dichterbij kunnen komen, die Fransen. De Spelen van Tokio 2020 gaan vooral de geschiedenisboeken in als de Spelen in coronatijd. Terwijl Japan van deze Spelen eigenlijk de Recovery Olympics had willen maken. De Spelen van het herstel. Zo wilde het land laten zien dat Japan de verwoestende aardbeving en kernramp van 2011 te boven was gekomen. In de getroffen regio Fukushima wordt er nog altijd hard gewerkt aan dat herstel. Verslaggever Nick Wouters sprak verschillende Japanners over het herstel en over de Spelen. En hij begon in de plaats Soma. Verschillende Japanners zijn teruggekomen naar Fukushima om de regio weer op te bouwen. Zoals in deze viswinkel. De viswinkel van Tokuyoda Takashi. Bestaat sinds een jaar in Soma, aan de kust van Fukushima. In de hoek van de winkel staat een informatiepaal waaruit wordt verteld hoe goed de innovaties zijn van Fukushima. Hier zaten voor de ramp allerlei viswinkels, die zijn weggevaagd. Lang durfde niemand het aan om hier een viswinkel te beginnen. Tot 5 jaar geleden, toen begon hij met de voorbereidingen. Rijen gevuld met vis, gevangen uit de zee van Fukushima. Is die vis veilig? Geen enkele twijfel, zegt hij. Ik eet het iedere dag. Bij de opening stonden er honderden mensen in de rij om vis bij hem te kopen. Er wordt steeds meer gevist in de regio, zegt hij. Dus er zullen steeds meer viswinkels bij gaan komen. Het zijn dan wel de Olympische Spelen in het teken van herstel, maar dat is nog niet overal zo. Hier in Soma voor het grootste gedeelte wel. Maar niet in bijvoorbeeld Namae. Die plaats is 4 jaar geleden vrijgegeven. Er wonen nog maar 1000 mensen, terwijl er voorheen 20.000 mensen woonden. Maar dat zijn niet gelijk. In de centrale winkel van Namae, daar ligt het vol met producten uit de streek. Vis, groente. Namie-machi de umare sodachi. De 60 nenkan Namie-machi de. Kinue Ishii is geboren in Namie en teruggekeerd toen de stad 4 jaar geleden werd vrijgegeven. Van haar liggen ook producten in deze winkel. Onder meer een pittige olie met ingrediënten door haar verbouwd. Momo toka, ano tomodachi to issu ni ne. Dat er veel wantrouwen is voor producten uit Fukushima, heeft ze zelf gemerkt. Toen ze vrienden uit Tokio wat liet proeven en ze vertelde dat het uit Fukushima kwam. Een paar honderd meter verderop ligt het land van Kinue Ishii. waar zij de muntsoort voor bouwt, waar de olie van is gemaakt. Dat ging niet zomaar. Door de vrijgekomen straling was de grond vervuild. Ze heeft 15 centimeter afgegraven, heel wat hectare. 11 hectare. Die grond is afgevoerd en er is grond uit de bergen hier naartoe gebracht. En daar verbouwt ze nu haar muntsoort op. De Olympische Spelen zijn een kans om te laten zien dat het eten dat we hier verbouwen volkomen veilig is. Wie door het getroffen gebied van Fukushima reist, gaat over route 6. Aan beide kanten van de weg staan de kersenbomen waar Japan bekend om is. Ze worden geplant door middelbare scholieren. Een project van Yumiko Nishimoto. ...13.000 bomen heeft ze inmiddels geplant. Ze wil naar de 20.000, met als doel de regio op de werelderfgoedlijst te krijgen, zodat er meer toeristen naar de regio komen. Ze vindt het mooi dat de Spelen in het teken staan van herstel, maar het gaat wel heel veel over corona. Bij deze Spelen zouden wereldwijd corona en het herstel van Fukushima net zoveel aandacht moeten krijgen, zegt ze. Thank you. sun and which way the wind blows when this day is done. Xavier Rudd was dat met Follow the Sun. Gaan we naar de strijd om het goud in het basketbal. Ronald, is het meer van hetzelfde of verandert het spelbeeld nog een beetje? Nee, zeker niet meer van hetzelfde. De Amerikanen liepen uit naar 45-56. Daar heb ik jullie volgens mij even verlaten. En meteen komen de Fransen dan weer terug via een speler van Asvel Villeurbanne. Gershon Yabusele, die twee driepunters erin knalt. Verschil weer terug naar 6. Maar ik moet wel zeggen, die Amerikanen hebben ook wel echt overal een antwoord op. En zo'n verzameling goede basketballers. Dat is Damian Lillard met een driepunter. Dan doet Jason Tatum met een driepunter zijn duit in het zakje. De volgende die dan een driepunter raak schiet is Zach LaVine. Die had er wel wat hulp van de ring bij nodig. En nu zo even de score van Jason Tatum. Ja, en dan brengen ze de marge naar 14 punten. Dat is de grootste voorsprong voor de Amerikanen in deze wedstrijd. Ook wel leuk om te zien dat Greg Popovich, de hoofdcoach, samen met Steve Kerr, dat is de hoofdcoach van de San Antonio Spurs, en hier is een assistent, dat ze toch ook wel echt het internationale basketbal, het delen van de bal erin hebben gebracht bij die Amerikanen. Die echt gewoon goed blijven pasen, net zolang tot ze de vrijstaande man onder de bord hebben, zoals ze deden bij een aanval bij Zach LaVine. Uiteindelijk na 5 passes heel makkelijk onder de bord kan scoren. Ja, met nog 1-18 te gaan in het derde kwart hebben ze dan 71-57 op het scorebord staat. En dan, ja, ik hoop dat Frankrijk nog één keer aan kan zetten in dat laatste kwart. Maar ik moet zeggen, die Amerikanen spelen wel echt puikbasketbal op dit moment. Geert Hamming, onze analist in de studio. Geert, zou het niet voor het basketbal gewoon heel goed zijn als Frankrijk zou winnen? Boah, in welk opzicht? Nou, altijd die Amerikanen, altijd hetzelfde. Oh, zo. Dat andere landen zoiets hebben, ja, er valt wel wat te halen. Ja en nee. Als afwisselend misschien leuk als iemand anders een keertje goud wint. Hoewel dat in de wereldkampioenschappen al wel regelmatig gebeurt. Dus de rest van de wereld weet dat het mogelijk is. En ik denk dat al goed is. Ik denk ook dat Amerika... Ja, je hebt natuurlijk twee filosofieën. Hè? Als iemand goed is, dan... De druk die ze hebben, dan wil je misschien ook een soort dynasty creëren. Daar zit een soort charme in. En dan de underdog-rol is ook, dat hebben wij net besproken, heeft ook zijn charme. Ja, wij hebben het wel lekker op de underdog. Maar ik hoor hier ook een beetje de Amerikaanse sportmentaliteit af en toe bij jou doorschemeren. Dat het ook gewoon mooi kan zijn om ergens heer en meester in te zijn. Ja, heer en meester. Weet je, het is niet zozeer het feit zelf dat iemand heer en meester is. Maar de reden waarom iemand heer en meester wordt, 1 en 2 blijft. Daar zit iets moois in de sport vaak. Ook als je naar de NFL kijkt, jarenlang natuurlijk hebben de Patriots, de New England Patriots, waren heer en meester. En ja, daar zit dan weinig afwisseling in. Maar de manier, de cultuur, de sportcultuur die erachter zit om heer en meester te worden en te blijven, dat vind ik dat mooie eraan. En dat valt natuurlijk weg als je verliest. Ja, we zitten te genieten van de Amerikanen, hè, die af en toe puik basketbal spelen, zoals Ronald net noemde. Maar ook af en toe zien we Frankrijk hele mooie dingen doen, hè? Ja, op een toch andere manier. Ronald refereerde daaraan. Ja, Greg Popovich is een internationale. Hij is natuurlijk Amerikaan, maar speelt op een bepaalde, toch Europese niveau, manier. Hij is daar al heel vroeg mee begonnen. Een van de eerste speelde San Antonio Spurs echt mooi samenhangend en over verschillende vlakken gaandend aanvallend basketbal. Moeten natuurlijk ook even nog benoemen dat als internationale speler die hij daar heeft gehad is Francisco Elson, onze landgenoot en daarmee ook kampioen geworden. Maar ja, hij probeert dat ook zo goed mogelijk erin te slijpen, maar in 2 weken is dat lastig natuurlijk. Het gaat goed, maar die mooie aanvallen waar jij aan refereert, die herkennen we hier met z'n drieën. Het ziet er echt mooi uit, gaat over verschillende schijven en dan opeens staat iemand vrij onder de ring. Dat zien die Amerika aan aankomen, maar omdat het zo vloeiend loopt, is dat toch bijzonder lastig te verdedigen. Tiki-taka-basketbal, zeg maar. Ja, tiki-taka-basketbal, weer een voetbalterm. Ja, we zijn er al op gewezen dat we iets te veel voetbaltermen gebruiken. Ja, sorry Geert. Nee, ik zal nooit meer goals zeggen in het basketbal. Ook niet als ik niet op de zender ben bij deze. Zie jij dit nog gebeuren? Zie jij nog een ommekeer voor Frankrijk? Want het verschil is nu 8 punten in het voordeel van de VS. Ik kom daar zo op terug. Weet je wat het ergste is, een voetbaltermen als basketballer? Als gerefereerd wordt aan het Nederlands team als het Nederlands elftal. Oh, ja. Nou, dat vind ik wel echt slordig. Dat is heel erg. Nou, even terug naar jouw vraag. Heel slordig, ja? Nee, ja, ik schrijf gewoon even mee. Okay, ja. Dat is zeker nog om te draaien. Dit is... Ja, weer een Engelse term erin, mijn excuses. Maar basketbal is een sport van runs. Van minuten waar de een beter is dan de ander. En als Frankrijk een aantal minuten aan elkaar kan breien, toveren... dat ze goed spelen, is dit zeker nog niet gespeeld. Wat moeten ze daar dan voor doen? Want jij bent een kampioenscoach in Nederland, bij Leiden. Ja, wat zou je nu zeggen als bondscoach bij Frankrijk? Ik ben inderdaad kampioen. Ik wil dat zo vaak mogelijk herhaald hebben, dank je. Maar het is niet aan mij om in de schoenen te gaan staan van Vincent. We vragen je toch heel eventjes. Hij luistert niet mee. Ik zou iets meer creëren voor de guards van Frankrijk. In pick-and-roll situaties, in rotaties kijken of je Nando de Cola wat meer in je spel kunt brengen. Ook Hertel heb ik nog weinig van gezien. De andere guards spelen redelijk. Maar als je een achterstand hebt, heb je natuurlijk het voordeel als je 3-punters erin gooit in plaats van 2-punters. Deze guards moeten het gaan doen, denk ik, voor Frankrijk. Waar Frankrijk veel inside heeft gezocht naar Jubasele en de Stifel Tower. Maar ik denk dat je nu met nog 9, bijna volle 10 minuten laatste kwart te spelen... wat meer ook naar de 3-punter moet gaan kijken. Ronald, vertel ons. Gaan ze meer naar de 3-punter kijken? Nou, eerst kijken we naar een driepuntspoging van de Amerikanen, van Chris Middleton. En die gaat er niet in. De bal is nu bij Kevin Durant. Die floatertje loslaat. Ook die gaat er niet in. Dus de Amerikanen missen even de precisie. En dat geeft de Fransen aan het einde van het derde kwart zagen wel de gelegenheid om toch weer terug te komen. 3 punten van Timothée Luwawu-Cabarrot. Teamgenoot van Kevin Durant bij Brooklyn. En daarna Nicolas Batum. De man van dat belangrijke blok in die halve finale tegen Slovenië. Die ook al zo lang in de NBA speelt met een 3 punten. En daardoor is het verschil teruggebracht naar 8 uur. De Fransen in de aanval. Brengen de bal bij, ook als een lange kerel, Mustapha Fall van Asvel Villeurbanne, de Franse kampioen. Die 4 spelers levert aan dit team. En op hem maken ze dan weer een persoonlijke fout. Dus dat zou dan ook betekenen dat als je de fouten last komen, de Fransen wat vaker op de vrije worplijn komen. Daar kijk inderdaad of je toch inside die bal kan brengen. Daar heeft de Draymond Green van de Golden State Warriors zijn handen vol aan die Mustapha Fall en maakt dan ook een persoonlijke fout. Nee, het is nog zeker niet gespeeld. 71-63, 9 minuten en 16 seconden nog op de klok in de finale van het Olympisch mannenbasketbaltoernooi. Ja, wij gaan er hier voor ons een einde aan breien. Maar jij gaat lekker door naar onze collega's in de andere studio's. Geert Hamming, oud-NBA-speler, kijkt verder naar het laatste deel van de basketbalfinale. Om het goud dus, Amerika tegen Frankrijk. Ja, spannend is dat. Ja, voor ons zit het er inderdaad op, maar niet getreurd. Want tot 4 uur vanmiddag hoor je op deze zender Radio Olympia. Straks ook weer kans op medailles voor Nederland. Jan-Willem van Schip en Juri Havik doen mee aan het onderdeel Madison. De koppelkoers. Het is niet te volgen. Sebastian Timmerman moet echt aan de bak als verslaggever. Maar als er iemand is die dat kan, dan is hij dat. Tweevoudig gouden medaillewinnaar Harry Lafrijze gaat voor Harry's hat-trick. En wil zich dus zo direct gaan plaatsen voor de kwartfinales van de Keirin. Daarnaast draait Shanna Braspennings, ook al goud gehad, haar 8e finales in de sprint. En Sivan Hassan, ook al goud gehad, gaat voor haar 3e plak op de 10 kilometer dit keer. Robert Meder en Jurgen van den Berg, die zitten helemaal klaar voor je. Maar nu eerst het NOS Journaal van 6 uur. Heb een hele goede dag. Zes uur.